Met het NOS-journaal. Pakketbezorger GLS heeft te maken met een datalek. Klanten ontvingen gistermiddag tientallen e-mails van GLS die bedoeld waren voor andere mensen. Het gaat om pakketinformatie met namen en adressen van mensen die iets hadden besteld en van bedrijven waar bestellingen waren gedaan. De pakketbezorger zegt tegen website Tweakers dat er een ICT-storing is geweest. Hoeveel mensen foutief geadresseerde mails hebben ontvangen is niet bekend. Het bedrijf belooft contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen om de militair die de grens met Noord-Korea over is gestoken. Minister van Defensie Austin zegt dat er nog veel onduidelijk is over de zaak. De man was in Zuid-Korea als toerist mee met een rondleiding en hij zou bewust de grens naar het noorden zijn overgestoken. De VS gaat ervan uit dat hij daar wordt vastgehouden. De Amerikanen proberen samen met de VN om meer informatie te krijgen over de situatie van de militair. Het is te vroeg om het Oekraïense offensief dat vorige maand begon als een mislukking te bestempelen. Dat zegt de hoogste Amerikaanse generaal Milley. Hij stelt dat Oekraïne gestaag en doelgericht vooruitgang boekt. Aangenomen wordt dat Oekraïne probeert de zwakke plekken in de Russische verdediging te vinden om daar dan door te breken. Als gevolg van een cyberaanval bij het bedrijf Tomra kampen verschillende supermarkten met problemen met hun statiegeldautomaten. Tomra beheert ruim 4000 van dit soort automaten. Het bedrijf heeft vanwege de hack alle automaten offline gehaald. Daardoor kunnen monteurs niet meer online naar een storing kijken. Zij moeten nu naar de automaat toe en dat kost tijd. Het weer vannacht in het noorden bewolkt met motregen. In het zuiden en midden blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. De komende dag begint met wat regen in het noorden. 'S Avonds zijn er opklaringen en het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Wat als het er bij jou thuis misschien net iets anders aan toe gaat dan bij al je vriendjes en vriendinnetjes? De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. Ria is moeder van twee meisjes, Imke en Jasmijn. En haar zoon Menno. Haar kinderen zijn haar alles. Maar er is ook nog een liefde die het leven niet makkelijker maakt. En dat is de drank. Ja, dit verhaal, het verhaal van Ria en haar kinderen, is opgeschreven in het boek Wodka en Ranja. En het vervolg ook, Groene Ranja, geschreven door Yvonne Sonke. Vannacht is ze bij ons te gast. Yvonne Scholderman, moet ik zeggen. Dat is meteen altijd ingewikkeld met schrijvers en pseudoniemen. Want ik mag jou Yvonne Scholderman noemen. Op de boeken staat Yvonne Sonke. Voor jullie allebei welkom dat jullie er zijn. Dat is al ontzettend fijn. Waarom schrijf je onder een pseudoniem? Nou, in mijn geval heeft het een dubbele betekenis. Ik had eerst al een beetje zoiets, Yvonne Scholderman. Mensen hebben altijd moeite om dat uit te spreken. Mm. Maar mijn geboorte, de achternaam, is eigenlijk Sonke. En ik heb later een achternaamwisseling gehad in, nu is mijn meisjesnaam Van Bethlehem. Erg mooie naam. Maar dat is dus eigenlijk niet mijn geboorteachternaam. Oh. Dus op een gegeven moment heb ik een naamwijziging aangevraagd. Heeft te maken met mijn pleegouders. Maar dat is misschien iets voor het derde boek. Maar ja, ik was met dit bezig. En in het proces gebeurde er ook nog iets met mijn broertje op dat moment. Waar ik toch uiteindelijk weer contact mee heb gehad. Ook weer een verhaal apart, dat zal ik even afkappen. Ja. Maar goed, toen was ik daarmee bezig. En toen dacht ik, ja, eigenlijk is het heel mooi om deze naam als pseudoniem te gebruiken. Omdat het terugverwijst naar je jeugd. Ja, en omdat het wat makkelijker uitspreekt. Het, ja, bekt wat beter, dat klinkt een beetje raar. Maar ja, ja, eigenlijk dat alles bij elkaar. Sonke is een mooie achternaam. Perfect. Dus dat scheelt. Heeft het ook te maken met dat de boeken voor een groot deel geïnspireerd zijn op jouw eigen jeugd? Ja, zeker. Dat was eigenlijk het dubbele eraan. Wat ik zeg, het is mijn geboortenaam, dus heeft het met mijn jeugd te maken. En ja, dat was een extra reden. Ik dacht eerst gewoon Scholderman te gebruiken, maar wat ik zei, dat spreekt wat moeilijker uit. En ja, door allerlei dingen die samenkwamen op dat moment, dacht ik ga onder Yvonne Sonke schrijven. Ja. Laat het bij Yvonne houden. En dan komt het sowieso goed. Ja. We gaan een uur praten over jouw schrijverschap. Over de boeken dus. Wodka en Ranja en Groene Ranja. Ja. Maar als we het over jouw schrijverschap hebben, en dat gaan we ook zeker, de inhoud gaan we helemaal induiken, dan moeten we eigenlijk beginnen bij blogs die jij geschreven hebt, toch? Want daar is het voor jou begonnen. Waar schrijf je over? Nou ja, de eerste blog heb ik geschreven omdat ik kaartjes had gewonnen voor Slagerij van Kampen. En daar moest ik een stukje voor schrijven. En ik was altijd op de lagere school, de middelbare school, al gek op verslagen. En naar scripties had je niet toen, maar opstellen. Toneelstuk, hè? Slagerij van... Nee, dat is een muziekgroep die met grote trommeldingen. En mijn zoon, die was toen zoontje, was er toen een jaar of 8, 9. En die drumde al een paar jaar. Nou ja, en ik won die kaartjes. Maar het verzoek was, of de voorwaarden, dat ik een stukje schreef. Dus dat heb ik gedaan. En dat vond ik zo leuk. En dat was toen in een periode dat het met mijn gezondheid al niet zo goed ging. En dat ik gestopt ben, moest met werken. En ik ben wel iemand die een beetje qua mind, of qua, ja, gewoon een uitdaging nodig heeft. Iets voor, ja, voor je geest, zeg maar, heeft ook dingen nodig. En toen ben ik begonnen met die blogs. En die zijn dus geïnspireerd op mijn ervaringen als verpleegkundige. Ja. Maar grotendeels als de ervaringen van mij als patiënt. En helaas heb ik daar heel veel ervaring mee. Ja. Dus ja, toen ben ik gaan schrijven. En ja, het voordeel was ook dat ik dat deelde via Twitter. En in het begin leest niemand dat. Maar op een gegeven moment bouw je toch, ja, gaan steeds meer mensen dat lezen. Je krijgt contact met mensen. En dat was voor mij ook heel fijn, dat je wat meer contact hebt met de buitenwereld. Want je bent chronisch ziek. Wil je vertellen wat je hebt? Het begon met colitis ulcerosa. Dat is een chronische ontsteking aan je, voornamelijk je dikke darm. Maar ik was vroeger altijd heel gezond. Ik was nooit ziek, geen griep, niks. 1 keer hersenschudding, maar dat is niet echt ziekte. Ja, dat is wel heel vervelend. Ja, maar goed, daar ben ik goed van hersteld. En toen begin 20, dat is ook bekend bij colitis. En je hebt een andere vorm, dat heet Crohn. Begin vaak hoor, niet altijd, bij jongvolwassenen. En ik was net begin 20 ergens. Ik had al wel een verkering met mijn man toen, maar net voor het trouwen werd ik ziek. En toen gingen we op vakantie naar Tunesië en ik werkte op de kinderafdeling. En toen ineens escaleerde het en toen was ik echt doodziek. En toen ben ik opgenomen in het ziekenhuis in mijn woonplaats toen. 6 weken gelegen, maar het schoot niet op. En toen ben ik verplaatst naar het AMC. En toen hebben ze daar mijn hele dikke darm verwijderd. Dat was een van de eerste patiënten, nummer 50 was ik of zo in Nederland. Was toen nog vrij uniek. Nu wordt het veel gedaan, relatief veel. En gaandeweg kreeg ik allerlei complicaties in het begin. Waardoor ik vaker ben geopereerd. En uiteindelijk, er zit nog een heel verhaal tussen. Want ik heb wel 60 of 70 keer in het ziekenhuis gelegen. Elke keer moest ik een stukje darm inleveren. Waardoor ik, op een gegeven moment kreeg ik eerst een sonde. En later nu heb ik een infuus waar ik 's nachts aan lig. Omdat ik tekort heb, ik neem geen bepaalde stoffen niet op. Nee, dus je darmen die zorgen ervoor dat de voedingsstoffen die in eten zitten, dat die ook door je lichaam worden opgenomen. Dat je dat opneemt, zeg maar. Ja. En dat, bij je dunne darm is dat onvoldoende. En je verliest heel veel vocht. Dus het is tweeledig. Ik vul het aan met vocht, vooral zout. En de ene keer heb ik een tekort aan kalium, dan aan magnesium, dan aan fosfaat, dan is mijn ijzer tekort, dan de vitamines. En het gevolg daarvan is, ook van al die opnames, en ik heb een paar keer een... af en toe ben ik even mijn woorden kwijt. Nee, dat komt bloedvergiftiging goed. Gehad, ja. Echt een paar keer, met een sepsis of dreigende sepsis. En daarna hou je toch restverschijnselen in, vooral vermoeidheid in mijn geval, pijnklachten. En dat heb ik een paar keer gehad en dat stapelt zich op. Ja. Dus je komt nooit meer terug op het niveau wat je voor die tijd had. Is dat ingewikkeld in de zin van als je chronisch ziek bent? Dat is voor mensen die dat niet zijn, denk ik, sowieso heel moeilijk voor te stellen. In ieder geval als ik voor mezelf spreek. Ja, dat is het, denk ik. Is het extra lastig dat dan iedere keer een soort kleine stap is? En dat je inderdaad dus tientallen operaties ondergaat. En is het dan iedere keer weer een teleurstelling? Of komt daar een soort modus teleurstelling in? Is het niet. Want ja, dat is wat er gebeurt en dat... Ja, misschien in het begin wel hoor. Maar nu, vooral wat ik moeilijk vond, is dat ik moest stoppen met werken. Dus misschien in die zin een teleurstelling. Maar ja, je wilt zelf heel veel. Ja. Alleen dat lukt gewoon niet. Maar spiegel je dan de dingen die je wilt doen, spiegel je dat nog aan je oude zelf? Aan wat andere mensen in je omgeving kunnen doen? Of pas je ook je eigen verwachtingspatroon aan? Ja, uiteindelijk wel. In het begin niet. Maar uiteindelijk wel. Want ik weet gewoon, als ik... wat wil doen, zoals nu ben ik hier naar de studio. Ik zei je net al, van, nou, daar hou ik deze hele week rekening mee, dat ik verder geen andere dingen doe. Ja. Ik kan meestal 1 of 2 keer in de week 's middags iets doen. En ik zit op een oudere koor, daar ben ik de jongste. Maar goed, dat geeft me heel veel energie. Maar dan ga ik al korter heen, omdat ik dat anders niet red. En dan kan ik nog 1 keer in de week, ja, dat varieert van een boodschapje doen bij de drogist of bij vrienden op bezoek. Maar dat is het dan. En ik heb daar wel de laatste tijd wat meer moeite mee, want je wilt gewoon... ja, toch dingen doen en zo. En, maar goed, dat schrijven heeft me heel erg geholpen. Ja. Omdat je, ja, ik kan daar gewoon, ik vind het heerlijk om te doen. En wat ik net al zei, je krijgt wat contact met andere mensen. En, maar ja, het is een onzichtbare ziekte. Mensen zien het vaak niet aan je. En het is ook nu, nee, dat kan nee. dat ik. Mensen dat denken vaak, nou, dat die ziet er prima uit. En ja, maar ik ben zo meteen, nou ja, mijn vriendin is hierbij nu en die weet dat ook wel. Ja, ik ben vaak gevloerd. Dan kan ik gewoon, vanavond lig ik al na het eten in bed. En als ik pech heb, val ik al voor die tijd in slaap. Mm-hmm. En ik ben er eigenlijk net mijn bed uit. En dan kun je dan zelf dat misschien nog accepteren? Al zeg je zelf, dat gaat met ups en downs. Maar hoe doe je min of meer wel, want als ik dat niet doe, dan kom ik mezelf ook weer tegen. Ja. Alleen, het is wel, ik heb ook dingen geleerd van, ik ga bijvoorbeeld heel graag naar muziekconcerten en zo. En ja, je kunt ervoor kiezen van ja, dat wil niet, dus dat doe ik niet. Maar nu denk ik, ik maak gewoon die afspraak en ik koop die kaartjes. Ja, en als ik pech heb, dan kan ik niet gaan. Ja, dat is dan jammer. Maar in die zin accepteer dat, omdat je denkt van ja, dat geld is boeien. En je weet, ja. Maar is het voor ook voor goede vrienden of voor jouw man altijd makkelijk om dat te accepteren? Nou, of, dat, kijk, hij weet dat het ook zo is. En ik zeg altijd tegen hem, doe alsjeblieft ook je eigen dingen. Ja. Hij doet bijvoorbeeld, op een gegeven moment is hij gaan tennissen en is hij een paar keer per week 's avonds weg. En soms vind ik dat ook wel lastig, want dan is hij de hele dag al weg. Ja. Dan gaat hij 's avonds ook nog weg. Uh-huh. Maar ja, ik wil ook niet dat hij zijn leven helemaal, nou, verpest is een groot woord. Maar dat hij alleen maar doet de dingen die voor mij belangrijk zijn. En mijn zoon ook. Uh-huh. Ja, ik heb hem wel eens gevraagd van, heb je daar nou heel veel last van gehad? Of, en hij zei, hij is 20 ongeveer. Ja, hij is nu 20. Ja. Maar in de periode dat hij klein was, eigenlijk zijn hele leven, lag ik ook in het ziekenhuis. En dat was echt heftig. Ik vond dat heel heftig. Mm-hmm. Maar ik vroeg het een poosje geleden nog aan hem. Hij zei, ja, dat was zo en zo. Ja, het is vervelend. Maar, en dat is toch, ja, voor mezelf vond ik het moeilijker, had ik bijna het idee, dan dat hij het vond. Voelt van jou, dat bedoel ik echt niet onaardig, maar je gebruikt verpest voor andere mensen en toch begrip te krijgen voor wat zo'n ziekte betekent. Maar voelt het voor je eigen leven als zijnde verpest? Nee. Ik heb wel eens gezegd van, op een gegeven moment zei de arts, ik ben tijdens de zwangerschap met 17 weken ook in mijn buik geopereerd. Dat was heel heftig. Maar ik heb altijd gezegd, en toen daarna zei die arts van, nou, je mag absoluut niet meer zwanger worden. Zei, nou, dat was ook niet meer de bedoeling, want wat ik nu heb meegemaakt. Maar ik zou het zo weer overdoen als ik dan wel mijn zoon had gekregen. Dus in die zin, ja, verpest. We hadden het in de auto nog over. Ik zou heel graag weer een keer gewoon naar het buitenland willen. Mm-hmm. Maar sinds onze zoon is geboren en ik toen in de zwangerschap nog een stuk darm inleverde, ja, durf ik dat gewoon niet aan, omdat ik zo vaak in het ziekenhuis lig. Maar het begint wel een beetje te kriebelen. Dus ja, je moet dingen afwegen. Je blijft wel plannen maken. Dat is wel dat is wel goed om toch dingen een beetje. Maar je moet het klein houden. Kijk, vakantie is wel groot. Maar het is vooral op korte termijn dingen plannen en ook accepteren dat als het niet doorgaat, dat vind ik nog wel lastig hoor. Dat ik afspraken maak met vrienden en dan toch weer moet afzeggen. Ja. Waardoor je soms denkt van nou laat ik het maar niet doen, want moet ik het toch weer afzeggen. Maar daar heb je alleen jezelf mee. En anderen zeggen altijd, ik vind het juist fijn als je zegt dat er wat is of als ze toch afspreken. En dan ik maak het mezelf soms moeilijker dan dat anderen het vinden. Dat merk ik. Zijn er beelden, een beetje algemeen natuurlijk, maar bijvoorbeeld waar je zelf mee af wil rekenen, waarvan je misschien ook wel denkt, door in die wat er gedacht wordt over chronisch zieken. Zijn er in de zin? Nou, ik heb een keer een blog geschreven van wat kan jij doen als vriendin voor iemand met chronisch ziekte? Dat is een hele goede vraag, want ik zou het echt niet weten eerlijk gezegd. Ja, dat zou ik er even op moeten zoeken. Maar ik had een heel mooitje rijden van, dat weet ik eigenlijk niet eens meer goed. Maar gewoon de kleine dingen vooral. Ga inderdaad, bel een keer op van, goh, komt het nu uit dat ik even bij je langs kom? Dus niet een afspraak over 6 weken, want dat weet ik niet. Ja. Dus bel dan gewoon op en, of weet ik veel, en zeg van, goh, komt het nu uit? Mijn vriendin doet dat ook wel regelmatig. Die belt dan van, joh, komt het nu uit dat ik even langskom? Ja, en soms moet ik dan zeggen, sorry, ik ben te moe. Dat vind ik altijd nog steeds lastig. Maar ja, soms moet je dat. En soms denk ik ook van, ja, ik ben wel moe. Maar laat ik het toch maar doen, want ik vind het toch wel fijn. Ja. En ja, ik had een heel rijtje toen. En dat blog, dat is een van de blogs die absurd veel gedeeld is en gelezen is. En er stonden heel eenvoudige dingen in van, ik weet het niet meer. Ook van mensen die chronisch zieken, veel mensen leven van een uitkering. Dus, dus nodig iemand een keer uit dan, joh, zullen we een keer gaan brunchen in de stad? Ik heb het niet zo slecht hoor, dat moet ik even zo goed duidelijk zeggen. Maar als je iemand kent die chronisch ziek is, leeft van een uitkering, alleen is, maar je weet dat hij het bijvoorbeeld leuk vindt om een keer te lunchen, nodig hem dan een keer uit. Omdat dat de extraatjes zijn die voor mensen zelf alleen gewoon te veel zijn. Qua financieel, kosten. Ja. En het is gewoon, het is gewoon fijn om even je huis uit te zijn. Maar het kan ook iets zijn van, een wandeling maken ergens. Het hoeft niet, juist niet zo groot te zijn. Maar ja, en accepteer iemand dat hij ziek is, maar maak het ook niet erger. Neem niet alles over. Van, oh, mijn man doet dat soms wel eens van, nou, ik doe dat wel voor je. Want, maar dan zeg je, nee, ik kan dat nu wel zelf en ik wil het ook wel even zelf doen. Nou, dan is, dat moet je even dan wel communiceren. Ja. Want hij doet het ook uit goede bedoelingen en uit liefde en ja, om je te helpen. Dat is vaak van, ja, dat zeggen mensen ook wel eens. Ik bedoel het goed. Mm-hmm. En ik vind het wel ook heel lastig, dat moet ik wel eerlijk zeggen, om hulp te vragen. Dat is sowieso wel zieke. Ik geef liever iemand anders iets dan dat ik zelf vraag. Is daarin je karakter veranderd ook in de afgelopen 30 jaar? Nou, is dat wel een beetje, moeilijk? Maar dat is iets wat in mij zit. En ik denk, achteraf heeft dat ook wel te maken, denk ik, met mijn jeugd misschien. Mm-hmm. Omdat ik bijvoorbeeld altijd voor mijn zusje bewust of onbewust zorgde. Jonger zusje met een, nou ja. Ja, ja. Wat die in het boek Imke heet. Ja, ik deed gewoon heel veel. Het is wel veranderd, want zij is ook duidelijk veranderd. En soms werk ik juist, vooral in de periode als ik in het ziekenhuis lig, dan komt ze op bezoek en dan zorgt ze een beetje voor mij, zeg maar. Dus dat is echt wel omgedraaid. Maar ik ben iemand die blijft. Maar dat is ook soms ook niet verkeerd, want ik geniet er ook van als ik anderen iets kan doen voor iemand. Ja. Of iets. Ja, het heeft gewoon meerdere aspecten. Hoe is het vandaag met je? Nou ja, ik begin nu al een beetje moe te worden. Maar, okay. Maar we gaan gewoon. Weet je, wat ik zei, ik heb me hierop ingesteld. Ik vind het ook heel leuk om te doen. Ja. Dus dat heb ik ervoor over. Ja. Dat is het vaak ook. Je was verpleegkundige zelf. Komt ook in je blogs veel naar voren. Ja. Zijn er nou dingen die je, nu je zelf aan de andere kant veel met verpleegkunde te maken heeft, en ondertussen maak je een flesje cola open. Doe dat gerust ook bij de microfoon. Ja. Zijn er dingen die jij als verpleegkundige, of die jij als patiënt anders over dat vak hebben doen nadenken? Dat je denkt van, dit zou eigenlijk misschien wel anders. Ja, het zijn hele kleine dingen. Bijvoorbeeld, dat is ook wel een bekend iets, dat je als verpleegkundige zegt van, nou, je bent bezig met een patiënt en dan gaat de bel of er komt een arts en dan zeg je, nou, kom zo terug. Maar dat zo is heel betrekkelijk. Ja, het kan vaak een half uur worden bij wijze van spreken. Ja, en het kan ook uren duren. En wat ik de laatste tijd, dat is één aspect, en wat ik de laatste tijd in de zorg heel erg merk, maar dat hangt ook van de afdeling af. Er zijn afdelingen waar mensen alleen maar puur op handelingen zijn gericht. Dus die zetten je pillen neer en zeggen soms niet eens van goedemorgen of En dat is wel gewoon die kleine plaatjes van hoe is het vandaag, dat wordt steeds minder. En ik vind dat echt heel absurd. Zit dat in het karakter of zit dat in het systeem en dat het te weinig tijd is bijvoorbeeld? Nou, tijd is een aspect, maar het is ook hoe je dat zelf invult, denk ik, als verpleegkundige. Want als jij toch bezig bent met een infuus ophangen of weet ik veel, dan kun je best even een praatje maken. Ja. En ik heb één afdeling, ik ga niet zeggen wie, waar, nee, dat houdt ik van. Niet toe. Nee, maar daar werd gewoon bijna niet. En ik dacht op een gegeven moment, ligt het nou om mij? Ben ik nou zo'n vervelende, rare patiënt die, of nou ja, raar, gehospitaliseerd na tegen opnames? Mm-hmm. Maar dan zei ineens iemand op de zaal van, nou, ik weet niet wat het hier is, maar ik heb de hele avond geen verpleegkundige gezien. Dat bijvoorbeeld ook, dat je een hele avond op zaal ligt en er komt geen verpleegkundige binnen. En die zijn druk ergens. Ja. En ik weet het van mezelf en van die tijd, dat het, maar soms is het ook fijn om, loop even binnen en zeg van, joh, ik ben nu heel druk, maar straks kom ik even bij jullie of bij jou. En ik weet ook dat het soms niet kan qua omstandigheden. Maar dat soort, ja, vooral die kleine dingen nogmaals. Probeer gewoon te luisteren. Ook als mensen een klacht hebben tussen aanhalingstekens. Soms wordt het, ik heb een keer iets meegemaakt met bepaalde bloedverdunners. Prikken, moest ik een andere dosering. En elke avond kwamen ze met de verkeerde dosering. En dan zei ik, jongens, zorg nou dat het recept wordt aangepast. Volgende avond precies hetzelfde. Op een gegeven moment zei ik, ja, ik wil geen klacht indienen, maar ik wil wel graag dat jullie een formulier invullen. Niet op die persoon, maar op het systeem. Er gaat ergens wat fout. Ja. En nu is een deel bijvoorbeeld van de medicatietoediening heel erg gedigitaliseerd en zijn echt minder fouten. Maar luister gewoon ook zoiets, zo'n klapperende deur. Dat is op een gegeven moment op een afdeling waar ik dat wel eens meldde. En ik weet niet of dat aan mij lag, hoor. Maar elke keer knalde die deur ligt. En als je dan op zo'n zaal ligt, ook al lig je 3 kamers verder, komt 6 keer zo hard binnen. Ja. En het was maar een klein dingetje, zo'n deurdranger. En het was klaar. Maar dat is dan al uit de belevingswereld van de patiënt. Ja. En als je dan weer even teruggaat naar de verpleegkundige, en je stelt, het is helaas dan nu hypothetisch, maar je zou nu weer aan de slag kunnen als verpleegkundige. 1 ding dat je anders dan zou doen, gewoon in je werk. Wat zou dat dan zijn? Dat weet ik. Ja, het is ook al lang geleden. En ik moet zeggen dat ik zelf altijd een beetje zoiets had van, ja, ik ben maar een verpleegkundige en ik doe mijn best. Maar dat ik heel erg terugkreeg ook, als ik later patiënten terug zag van, Ja, ik heb zelfs nog een nieuw vast contract aangeboden gekregen, terwijl ik al een hele lange periode ziek was geweest. Ja. Voor de zoveelste keer. Maar ze me gewoon heel graag wilden houden. Dus, maar is dat dan het perspectief misschien dat je als patiënt ook hebt gekregen dat één verpleegkundige nooit maar een verpleegkundige voor de patiënt is? Nee, het was meer dat ik mezelf kleiner inschat. Dat heb ik nog steeds wel een beetje. Maar wat ik als verpleegkundige anders zou... Ja, ik denk dat dat ook zo lang geleden is. Omdat duidelijk... proberen zoveel mogelijk als het kan persoonlijke tijd even aan die patiënt te geven. Ja. Maar nogmaals, het wordt steeds drukker. En mensen, verpleegkundigen moeten 10 formulieren invullen. Mm-hmm. Dat zou ik als verpleegkundige niet kunnen veranderen. Maar daar zijn ze ook wel mee bezig, zeggen ze. Maar ik heb via Twitter ook wel contact gehad met mensen die wat hoger op in de zorg zitten. Ja, dat klinkt een beetje... Ja. En die beweren... Het is al 10 jaar geleden dat ik die eerste blog schreef. En dan zeiden ze van, nou, maar daar en daar werken we aan, dan gaan we veranderen. En dan kijk ik nu en dan zie ik weer iets. Dus er weer een nieuwe groep georganiseerd en die gaat daarmee aan het werk. Maar het is toch makkelijker om nieuwe regels toe te voegen dan om oude weer te formulieren te schrappen. Ja, precies. En het bedenken is leuk, maar het uitvoeren, daar mist het aan. Dat heb ik ook wel eens gezegd, ga nou eens wat doen. En niet alleen zet die verpleegkundige bij en vraag wat hebben die nodig om dat ook praktisch in te voeren. Ja. En daar heb ik makkelijk praten, dat snap ik ook wel. Ja. Maar daar mist het heel erg aan. Ja. Ja. Je hebt daarover geschreven en het is het begin van je schrijverscarrière en daarom zijn die blogs ook belangrijk. Ja. Maar waarin hielpen het schrijven van die blogs, waar je ook best wel populair mee bent geworden op het internet, publiek mee had. Ja. Waarom hielp jou dat? Nou ja, omdat ik merkte dat het schrijven dat ik dat heel leuk vond, ten eerste. En dat het me redelijk goed afging, makkelijk. Ja, vooral dat ik het heel leuk vind. En wat ik zei, de contacten met andere mensen. Ja, dat je terugkijkt. Want je denkt, als schrijver ben je een zender. Maar dat is dus niet per se. Nee, voor mij niet tenminste. Dat kan voor anderen zijn. Maar voor mij was het ook deels nog steeds dat ik het gewoon heel fijn vind dat mensen reageren. Vaak via social media, maar ook wel mensen die ik privé spreek. Dus dat is voor mij wel een heel belangrijk... Wat vroeg je nou weer? Dat het niet alleen de zendfunctie is, maar ook de ontvangfunctie. Ja, oké. Waarom je dat schrijven dus oppakt, vertellen. Ja, en vanuit die blogs op een gegeven moment ging ik ook wat algemene korte verhaaltjes schrijven. Ja. En toen deed ik hiermee in een schrijfwedstrijd. En er waren ook bundels waar ze dan mensen vragen van, wil je een verhaal? Nou, dat heb ik op een gegeven moment gedaan en die werden dan in opgenomen. Maar ik weet niet of ik dat verder kan stellen. Maar op een gegeven moment dacht ik, ik wil eigenlijk wel een boek schrijven. Dat idee had ik vroeger al. Ja. Maar ik dacht altijd van, nou, dat is net een brug te ver, dat kan ik niet. Nee. Dat is niet waar dus, want ik heb hier het bewijs in mijn handen. Nee, op een gegeven moment ben ik gewoon begonnen. En eigenlijk schreef ik de eerste keer, was ik zelfs met 2 boeken bezig. Maar die ene liep ik in vast. En dit verhaal zat ook achteraf gezien eigenlijk al langer in mijn hoofd. Alleen nooit bewust, zeg maar. Want dan gaat het over Wodka en Ranja. Dat is jouw debuutroman. Het is jouw eigen verhaal, toch? Ja, vond het in het begin heel lastig. Ik heb het in het begin meer geroepen dat het fictie was. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk, hoe lang ik erover nadacht... Wat ik heel... Ja, dat klinkt een beetje raar. Ik was een beetje bang dat mensen me zouden... Ja, dan maak ik het heel groot hoor. Zouden afrekenen als ik zou zeggen, het is allemaal waar gebeurd. Want ik was vrij jong, waar die periode over gaat. Ik heb geen reden. Het gaat over het drankprobleem van jouw moeder. Niet alleen. Maar het gaat ook heel erg over hoe die meisjes... Ja. 2 zusjes, wat ik dus eigenlijk en mijn zusje ben. Ja. Eigenlijk gaat daar meer over, vind ik. Het is half-half, toch? In de zin de eerste zin is vanuit het perspectief van de moeder. Maar daar zie je natuurlijk ook hoe de kinderen reageren. Het tweede is uit het perspectief van de oudste dochter. Wat ik dus zou zijn. En het tweede boek wisselt het perspectief nog meer. Maar voor mijn gevoel gaat het meer, maar misschien denk ik dat hoor. Je merkt de worsteling van de moeder met haar drankprobleem. En dat ze toch heel erg van haar kinderen houdt. Mm-hmm. Maar het is ook heel erg van hoe die kinderen zich daarin redden. Het belangrijkste thema is eigenlijk van het eerste boek verwaarlozing, denk ik. Ja. Hoe ze daarin redden. Dat de oudste dochtertje Jasmijn dus heel erg voor haar zusje zorgt, Imke. Dat. En als je in je eigen hart en geheugen kijkt, heb je het geschreven vanuit je herinnering? Of heb je het geschreven vanuit het willen een mooie roman maken? Nee. Het was achteraf gezien, ik had een paar scènes in mijn hoofd die ik gewoon echt nog wist uit het verleden. Ja. Maar de details weet je dan eigenlijk niet meer. Dus ik was heel erg bang dat ik te veel erbij zou verzinnen. Want je weet niet meer wat je op dat moment dacht. Ja. En ik had ook geen referentie. Want je praat over hoe oud je... Het eerste deel vanuit de moeder zijn de kinderen 2 en 4. Ja. Dus dat is heel jong. Ja. Heb je natuurlijk wel beelden, maar die zijn vaag. En het tweede deel gaat vanuit 4 en rond 6. Ja. En daar had ik toch wel nog echt van die scènebeelden in mijn hoofd. Van er is een stuk met een verwonding aan mijn been door een kat. Mm-hmm. Nou heb ik dat litteken nog steeds, dus dat was makkelijk. Ja. Maar het verhaal eromheen, heb ik deels... Ik weet dat het door die kat was gekomen. En door problemen met slechte wondverzorging. Hou ik het even kort, want anders ga ik alles van het boek vertellen. Ja, en we duiken er zo nog dieper in. Ja, dat beeld had ik nog, maar hoe dat precies is gegaan... dat heb ik wel een beetje moeten verzinnen, omdat ik dat gewoon niet precies wist. Ja. Maar ik wist wel dat er slechte wondverzorging was, eigenlijk niet. En dat er allerlei dingen mislopen, waardoor ik nu een heel groot litteken heb. Ook het verhaal, er is een stukje dat een van de kinderen mandarijntjes jat bij de groenteboer. Mm-hmm. En er komt dan een agent aan huis. Nou, dat beeld, dat heb ik nog. Ja. Alleen het verhaal eromheen, dat heb ik wel deels verzonnen, omdat ik dat... Ja, precies weet je dat niet meer. Je weet, dat beeld heb je wel. Maar ging ik eerst naar school en toen naar de groenteboer. Kwam die politieman aan de deur? Of is hij ook in het huis geweest? Dat wist ik niet meer. Nee. En kijk, of het nou fictie of non-fictie is. Het is eigenlijk vooral waar gebeurd, hoor. Ja, maar ik snap ook dat je dat etiket... dat dan misschien wel een beetje intimiderend is. Ja, voor mij meer. Maar toch, dat verhaal dat schrijf je uit je eigen herinnering. Waarom had je de behoefte om dat verhaal van verwaarlozing... in je eigen jeugd van een moeder met een drankprobleem... om dat te vertellen? Nou, het was in eerste instantie niet, moet ik heel eerlijk zeggen... omdat ik per se dat probleem aan de kaak wilde stellen... Ik wilde vooral eerst schrijven, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat is wel grappig, dat je het echt uit die drang hebt. Ja, ik wilde graag iets doen. En ik had al op mijn blogs wel al de ervaring... als je schrijft over iets wat dicht bij je is... dan schrijf dat makkelijker. Mm-hmm. Tenminste, vind ik. Maar gaandeweg had ik ook wel zoiets. Ik heb uiteindelijk de opbrengst van een deel van het boek... aan de stichting, Het Vergeten Kind opgedragen. Ja, de helft toch? De helft van de royalties. Omdat die ook geven om kinderen die in dit soort situaties zitten. En ik had op een gegeven moment wel van... Het is toch goed dat mensen dit lezen. En dat wil ik ook heel graag, nu vooral. Zodat je weet dat er heel veel achter een voordeur gebeurt. Wat jij niet weet en ziet. En dat het echt vergeten kinderen zijn. Ja. Over hoe jij dat was, gaan we zo meteen praten. Dan gaan we dieper op die boeken in. Wodka en Ranja en Groene Ranja. Maar we beginnen met de muziek. Die heb jij uitgekozen vannacht. En dan hebben we het ook over herinneringen. Want je wil graag naar Maroon 5 luisteren. Waarom? Ja. Misschien vooral de titel. Het heet Memories. En het boek gaat ook over mijn herinneringen. Ja, voor mij is 1 en 1 en 2. Mm-hmm. En ik vond de muziek heel leuk. En er is een versie van, daar hebben we het niet over gehad... maar van een kinderkoor uit Engeland. En het was in de coronatijd, hebben die allemaal stukjes per kind opgenomen. En mijn boek is ook in de coronatijd. Ik lag toen in het ziekenhuis toen het uitgegeven werd. Eerste lockdown. Ik kreeg zelf COVID in het ziekenhuis... En dat nummer kwam toen ook voorbij met die kinderen. Ja, en ik mocht voor deze uitzending 3 nummers uitkiezen. En ik dacht, Memories. Ik ben iemand die houdt van heel veel soorten muziek. Uh-huh. En ik heb niet iemand waar ik helemaal gek van ben. Maar dit is een van de nummers die ik mooi vind. Maroon 5 dus op Radio 1. En Memories. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever, and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories bring back your. Memories bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. And my heart feel like an ember, and it's like carry these torches for ya, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts someday. Yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. 'Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. To the ones that we lost on the way, 'cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back memories, bring back your. Maroon 5, met Memories. En bij mij te gast is Yvonne Scholderman. En bij mij te gast is Yvonne Sonke, schrijfster van de boeken Wodka en Ranja. En Groene Ranja, boeken die gaan over haar eigen jeugd. Daar verklapte ze net. Yvonne, als we die boeken een beetje induiken. Wodka en Ranja, daar moeten we terug naar 1970 ongeveer. Ja, ongeveer 73 geloof ik dat er als 72, 73. Ja, begin jaren 70 ja. In ieder geval. Kan je de situatie in het boek rond die tijd omschrijven? Het boek begint met een korte proloog waarin moeder Ria net bevallen is van haar zoontje Menno. Ja. En die ligt dus in het ziekenhuis alleen. Geen man bij, geen vader, niemand. En ze wil zo snel mogelijk naar huis, want ze wil drinken. Ja. Haar kinderen zijn bij de buurvrouw. En op een gegeven moment mag ze naar huis en denkt ze van, weet je wat, ze zijn nu toch bij de buurvrouw, dus ik kan ook nog even naar de kroeg. Nou ja, dat is eigenlijk. En het eerste deel gaat vooral hoe zij als moeder zich alleen probeert te redden met de kinderen. Was wat er ophoopt, waar ze niet, wat ze gewoon niet kan. Er is geen eten in huis. Waar is de vader in het boek? Oh ja, je vader is. Vlak voor de bevalling. Ik weet niet meer precies welke maand ik het had gezet. Maar goed, die is bij haar weggegaan. Omdat hij ook een beetje. Hij wilde heel graag dat ze stopte met drinken. En dat lukte niet. En ja, hij was gewoon zat. En tijdens de zwangerschap werd er ook doorgedronken bijvoorbeeld. Ja want Menno, dat staat ook in het eerste verhaal. Is als zij geboren wordt. En dat is ook zo geweest. Heeft allerlei handicaps, beperkingen. Met alles. Op haar drankproblemen geschoven. Maar ik kwam er later achter. Ik weet niet meer hoe. Ik geloof dat de maatschappelijk werkster dat vertelde. Ik weet het niet meer. Maar mijn moeder bleek ook rode hond gehad te hebben in de zwangerschap. Nou ja. En dan heb je bijvoorbeeld kans op blindheid, doofheid. En dat had hij. Ja, ik weet niet of hij helemaal blind was. Maar vrijwel of bijna. Zo moet je dat dan zeggen. En zeer slechthorend tot doof. Dus hij had allerlei handicaps. Ja, wat mijn moeder vond het sowieso. Twee dochtertjes was al heel moeilijk voor de. Maar een kind wat ook nog gehandicapt was, dat kon zij gewoon ook niet aan. En, nee. Heb jij jouw vader gekend? Ja, dat is ook weer eigenlijk een verhaal voor het derde boek. Maar ik zal het kort zeggen. Zonder te veel weg te geven. Nou ja, toe maar. Ik ben uiteindelijk in een pleeggezin gekomen. Er is nog een en ander gebeurd, maar dat laat ik even in het midden. En daar werd altijd gezegd, je moet niet je vader opzoeken en geen contact nemen, want je weet nooit wat hij wil van je. Straks wil hij je geld. Of hij staat daar met een mes, volgens mij zeiden ze zelfs. Dus ik was als kind heel panisch dat hij iets zou doen. Daar was ik helemaal niet mee bezig. En toen ik ging trouwen, moest ik toestemming hebben van een voogd, omdat ik vrij jong getrouwd ben. Omdat er geen vader was waar toestemming aan gevraagd kon worden. Mm-hmm. En toen ging mijn zusje trouwen. En die had toen echt de behoefte, terwijl zij eigenlijk daar nooit zo mee bezig was, van ik wil mijn vader wel opzoeken. Uiteindelijk hebben we er gezocht. En er stond op zijn, dat staat ook in het boek, op zijn geboortebewijs vertrokken met onbekende stemming. Dus hij stond ook niet in het bevolkingsregister meer. Tenminste, niet bekend waar hij zou zijn. Mm-hmm. En toen gingen we zoeken en. Of mijn zusje heeft dat toen gedaan. Want het was volgens mij in de periode dat ik. Ja, toen was ik al heel ziek. Dus ik kon zelf niet zoveel doen. Bleek met 2-3 telefoontjes had ze een zus te pakken. Daar zijn we met z'n vieren toen nog geweest. Een tante dus van jullie. Die was heel afwijzend. En dat kwam vooral een beetje door haar man, had ik de indruk. Maar goed, dat was mijn indruk toen. En die wilde dan nog net met ons praten, maar het was van nu een gesprek en daarna wil ik jullie niet meer zien. Nou ja, prima. Maar die wist dan wel, die had weer een tante van de andere kant, zeg maar. Van mijn, niet van mijn moeders kant, maar van mijn vaders kant, zeg maar. Mm-hmm. Daar wist zijn adres of telefoonnummer van, weet ik veel. Nou ja, in ieder geval gebeld. En toen hebben wij hem uiteindelijk ontmoet. Ja. Yeah. En nou, dat is net zoals dat programma Spoorloos. Je zit in een kamertje en mijn vader had toen al een hele fijne vriendin. Echt zo'n Jordaanse vrouw. Jordanees, Jordaanse. Nou, ja, een Amsterdamse. Ja, echt geweldig mens. Hele mooie schaterlach. En, echt hele, maar goed, die zat daar en mijn vader. Ja, en eigenlijk vanaf het moment dat wij daar contact hadden. En natuurlijk bouw je dat een beetje op. Maar ik heb, wat heel mooi is, is dat je dingen herkent. Je weet dat je wordt gevormd door je karakter. En door je omgeving, door de opvoeding. Ja, en de karakter van de genen. Ja, dat bedoel ik, ja. DNA-genen. En ik merkte gewoon gaandeweg bepaalde dingen die ik zelf ook een beetje had of heb. Dat zag ik bij hem terug. En dat vond ik heel fijn en mooi. Dus dat contact, dat is er weer? Dat is er geweest, want hij is inmiddels overleden. Oh, ja. Maar we hebben een paar, wat heel fijn is, hij is, het heeft uiteindelijk ook mijn zoontje nog een paar jaar meegemaakt. Ja, en dat vind ik zelf heel fijn. Dus, ja, dat is ook. Ja, die herinneringen zijn voor hem wel wat minder geworden, omdat hij vrij klein, nou, tot een jaar of... Ja, ik weet niet meer hoe oud hij om was. Ja, ja, maar je opa gekend? Okay, ja. Dat is de vader, maar die was er dus niet toen, nee, Ria... Die is heel lang, ja, die is pas toen ik midden 20 was weer in beeld gekomen. Ja, die was alleen. Wat was moeder Ria, wat was zij voor een vrouw? Ja, ook een echte Amsterdamse. Maar zij was op jonge leeftijd al van school gehaald. Ze kon wel lezen en schrijven, maar ik kreeg later wel eens brieven van haar. Maar dan merkte ik gewoon dat dat wel moeizaam ging. Maar ze was niet dom, dat vergaten mensen wel eens. Ze was best een slimme vrouw, alleen ze kon gewoon niet goed lezen en schrijven. Dus dan uit je dat anders, denk ik. Ja, en verder, in de jaren 70, als jij als vrouw, denk ik, verslaafd was aan alcohol, dat was al een beetje raar. En dan ook nog alleen, vader weggelopen. Ze had geen contact meer met ouders of schoonouders. Dus ze was gewoon alleen vooral. Dat is wel echt. Dan, ja, dat wel... realiseerde ik me tijdens het schrijven heel erg. Mm-hmm. Dat ik dacht, verdorie, iedereen heeft al zegt van ja, die moeder. Ik heb wel eens reacties ook gehad. En dat snap ik ook hoor. Dat mensen heel kwaad zijn op moeder Ria. Want die laten kinderen daar. Vanwege een drankprobleem. Ja, dan denk je wel eerst. Ja, dat is ook terecht. Want je moet voor je kinderen. Of moet, dat is wel als ouder denk ik. Je moet wel voor je kinderen zorgen. Voor je kinderen zorgen. Alleen ik kan het wel. Ik ben misschien meer beschermend nog in haar dan dat ik dat ga verwijt. Laat ik het zo maar zeggen. Gezien... Wanneer is dat begrip? Is dat echt een inzicht tijdens dat schrijven? Ja, maar wel meer geworden. Wel? Ja, ik denk, als kind kan ik me niet zo goed meer herinneren of ik dat had. Want dan zaten die pleegouders er weer tussen. En die hadden weer een andere kijk op dingen. En dan word je toch ook een beetje doorgekleurd. Ja. Maar ik heb vooral, denk ik, gaandeweg het schrijven. Ik realiseerde me ook op een gegeven moment pas, toen was ik ook met wat data's aan het kijken. Ik dacht, hé, mijn moeder was al zwanger toen ze nog niet getrouwd was. Dus het was een moedje in die tijd. Nou, dat was toen. Ook nog schaamtevol. Eind jaren 60, zeg maar. Zo oud ben ik dus. dat was nogal wat. Dus, en wat waren jij en Imke en Jasmijn? Ja. Heet jullie in het boek? Dat is natuurlijk logisch, want je hebt andere namen gebruikt. Maar wat waren zij voor karakters? Wat was jij voor meisje in begin jaren 70? Vooral, toen je 5 was bijvoorbeeld? 6. Ja, en ook wel heel lang hoor. Ik was meer introvert. Ik praat nu heel makkelijk, maar dat heb ik gemerkt als ik eenmaal mijn verhaal wil doen, vooral sinds mijn ziekte ook. Dan praat ik en dan gaat het vanzelf. Mm-hmm. Maar ik was als kind niet echt verlegen, maar meer, en dat zag ik bij mijn vader dus ook, meer een toeschouwer, zeg maar. Dat zit ook bij verpleegkundigen, heel erg observeren. En dat had ik als kind ook. En ik was gek op lezen. En mijn zusje was meer, die wilde naar buiten en die wilde het liefst voetballen met de jongens. Mm-hmm. En die was meer, jongensmeisje wil ik niet zeggen, maar ja. Ja, en hoe verhielden jullie je tot jouw moeder? Zover ik dat nog herinner, want we zijn natuurlijk al vrij klein naar het kinderthuis gegaan. En toen wij eenmaal daar zaten, maar voor nog meer in het pleeggezin, was het contact heel minimaal. Ja. Er was altijd een maatschappelijk werkster bij. Het was altijd kort. Ik toen ook al. Het was gewoon mijn moeder. En daar kon maar je... Hou je dan van je moeder? De meeste kinderen zijn bij mijn moeder, omdat ze die natuurlijk altijd zien. Maar hoe werkt het als je dus uit huis wordt geplaatst? Ja, het was gewoon mijn moeder. Heeft. Ja. En die bloedband blijft. Of tenminste, bij mij, in mijn geval. Ik kan me voorstellen als je nog ergere dingen... Ja, wat is erger? Maar goed, bepaalde dingen hebt gemaakt als fysieke mishandeling. Ja, dat je dan... Maar je moeder was altijd lief voor jullie? nou ja, in, zover ik me kan herinneren. En zover zij daar toe in staat was met de dronken kop, zou ik maar zeggen, wel. Ja. Want hoe dronken was ze? Nou ja, ze zoop gewoon. En, ja, en, maar nogmaals, ik was wel heel klein, hè, dus ik... Alles maar je bent niet voor niets het huis geplaatst. Nee, nou dat dus. Verwaarlozing was echt, wat ik zei, het grote thema. Gewoon slecht of niet eten. Mijn zusje had ook echt zo'n hongerbuikje. Mijn gebit was niet heel goed toen ik wat ouder werd. Nou ja, verwaarlozing was gewoon... Ze wilde het wel, maar ze ja, het lukte gewoon niet. En ze had het geld nodig voor de drank. Ja. Ja. Ik vind maar één ding uitgeven. Weet je het zelf nog, dat je zeg maar verwaarloosd werd? Heeft dat sporen achtergelaten? Nou ja, wat ik zeg, bijvoorbeeld mijn gebit. Dat is wel een ding. Ik ben... Kijk, sommige mensen vragen ook, komt het dat je daardoor ziek bent geworden? Nou, dat geloof ik niet. Mm-hmm. Dat is gewoon puur pech, toeval. Is ook niet genetisch of zo, maar ook niet door de omgeving. Maar denk je verder bijvoorbeeld... Ik weet niet wat je verder... Waar zou ik dat verder aan moeten? Bijvoorbeeld nee, eten of zo? Misschien dus niet, maar dat je... Kan me niet echt iets... Ik denk heel veel dingen... Psychische impact. Dat je, of dat je misschien opeens heel beschermend naar je eigen kind bent. Maar dat nou zijn ja, die ik heb dat wel. Ik heb wel heel erg gehad van... ik had natuurlijk niet echt een heel goed voorbeeld. Wel mijn pleegouders, maar niet echt mijn ouders. Hoe je voor je kind zorgt en hoe je dat opbouwt en zo. Ja. Wel uit je omgeving. En nogmaals, mijn pleegouders wel. Ja. Maar ik vond het in het begin best wel spannend ook. En ik wilde per se niet dat hij een slechte jeugd zou hebben. Ja. En, maar daar heb je niet altijd invloed op, want ik werd dus ziek. Ja. Dus dan niet slecht. Maar anders dat heeft dan je ook invloed. Ideaal beeld ja. Misschien wel. En ik voelde me soms ook in bepaalde perioden best wel schuldig dat ik ziek was en bepaalde dingen niet kon doen. Ja. Je hebt het eerste eerste deel van het boek geschreven uit het perspectief van jouw moeder. Ja. Heeft jou dat inzichten gegeven? Want dat lijkt me ook heel gek om in de moeder die je nou misschien ja, niet heel erg goed gekend hebt... om in haar, door haar ogen naar de wereld te kijken. Nou ja, wat ik net al zei, dat ze bijvoorbeeld heel eenzaam was. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Mm-hmm. En ja, dat mensen, denk ik, in die tijd allemaal wel wat van haar vonden. Nu nog steeds, als mensen het boek lezen, van ja, je moet voor je kind zorgen. En dat doe je niet. Ja. En ze had wel heel goed contact met een buurvrouw. Mm-hmm. Dus dat was wel heel fijn, denk ik. Maar ja, die had ook wel wat te zeggen van... joh, je moet op je kinderen een beetje meer omgeven. Dus ja, ik denk dat het eenzame echt voor haar wel het moeilijkste was. Ja. Heb jij, want je gaat dan in je herinneringen graven... en je denkt aan die tijd van die alcohol... en misschien ook wel aan die eenzaamheid. Schrijf je dan alles zonder meer op in Wodka met Ranja... of denk je ook wel eens van, nou, dit vind ik te pijnlijk? Nee, de scènes die ik nog wist, want ja, nogmaals, ik was vrij klein, hè? Ja. Want ik dacht op een gegeven moment, ik kan wel nog gaan schrijven dat ik fysiek werd mishandeld. Maar dat kan ik me helemaal niet herinneren. En volgens mij is dat niet gebeurd. Nee. Dus ik kan wel dingen gaan schrijven om het nog heftiger te maken. Maar dat vond ik zelf niet kunnen of niet passend. Ja, dan zit je toch te veel met die eigen situatie in je hoofd. Ja, het was wel mijn eigen verhaal. Want dat realiseer ik me gaandeweg steeds meer. Het is echt mijn verhaal. Met wat toevoegingen. Ja, want in het tweede deel van het verhaal schrijf je het ook vanuit jouw eigen perspectief. Ja. Wat is daar de belangrijkste boodschap van? Nou, dat had te maken met dat ik het eerste deel... op een gegeven moment heb ik de tijdsprong gemaakt met 2 jaar. En toen begon ik met het tweede. En toen dacht ik, ja, nou wordt het wel weer een heel... vanuit moeder dus, een beetje herhaling van wat moeder denkt en zegt. Ja. Dus ik dacht, ik wil dat wat anders doen. Toen wilde ik eerst vanuit een kind wat ouder. Dat zie je heel veel, of vaker, hè, in boeken... Mensen die wat mee hebben gemaakt en die dan terugkijken op hun jeugd. Maar ik vond juist dat ik perspectief in het moment zelf... is veel aangrijpender en het komt meer binnen. Dus toen... nou weet ik je vraag niet meer zo goed. Maar toen ben ik gewoon vanuit dat moment... dacht ik, ik ga vanuit het kind schrijven op dat moment. Ja, dat paste gewoon het beste ook, vond ik. Ja. Het boek krijgt een vervolg. Wodka en Ranja. Gekregen al. Ja, zeker, want hij ligt hier. We hebben hem meteen in onze hand. Ja. Heet Groene Ranja. Over welke tijd gaat dat? Want het is een vervolg dus. Ja, eigenlijk wordt dus in het eerste deel een tijdsprong gemaakt van 2 jaar. En eigenlijk precies waar het boek eindigt. Achteraf, ik had dat eind al... Dat zat al vanaf dag 1 in mijn hoofd. Ja. Dus voor mij was dat gewoon duidelijk. Maar ik kreeg vooral nadat het boek uitkwam... heel veel mensen, ja, dat is een beetje een open einde half. De een vond dat wel, de ander niet. Wanneer komt er nou eens een vervolg? Ja. Nou ja, toen was er ook een periode dat het wel en niet goed ging. Dus ik worstelde daar een beetje mee, wel geprobeerd. En toen lukte het weer niet. Maar ik ben uiteindelijk verder gegaan waar het boek eindigt. Dus in boek 1 worden ze uit huis gezet. Mm-hmm. Gehaald, moet ik zeggen, door de buurvrouw. En dat is ook echt zo gebeurd. Na 1-2 dagen moesten we daar weg... En zijn we naar het kindhuis geweest, kort gezegd. En daar gaat het boek verder. Ja. Wat was het moment dat besliste dat die buurvrouw dacht... ja, sorry, dit kan echt niet meer? Dat weet ik niet zo goed natuurlijk. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het een optelsom is geweest van... Het moment, oh ja, dat is wel... Maar dan ga ik te veel... Die laatste scène is best heftig. Mm-hmm. Kun je het een beetje verknappen? Ja, nou ja... moeder heeft ruzie met haar vriend... die op dat moment heeft contact mee, Jacob. Yeah. En dat escaleert. Allebei half dronken. En het oudste kind is even weg om weer patat te halen. En er is dus een hoop geschreeuw en gedoe. En ik denk dat dat de buurvrouw uiteindelijk heeft besloten... van ja, dit kan niet meer. De hele straat kon het denk ik horen. En er ging nog een ruit aan diggelen. Ja. En dat zij toen heeft besloten... met de opstelsom van dingen die er al gebeurd waren... van was ik denk achteraf dat er... of er was al contact met... ook vanuit mijn broertje dan. Die was al... daar was al uit de ouderlijke macht ontzet. Dus er was al wat contact met... maatschappelijk werk en hoe heet dat? Kinderbescherming in die tijd, pro juventute. Dus ja. Ja, en dan ga je naar een kindertehuis. Als je als kind in boeken over kindertehuizen leest... dan is dat de meest verschrikkelijke plek op aarde. Ja, was dat ook zo of is dat niet nou, zo? Dat zul je ook lezen in het boek. Ik weet niet of... dat hoor ik zo. Het is een combinatie. Je mist je moeder. En ik heb het geluk gehad dat, nou, tussen aanhalingstekens... dat ik heel jong was en bij de jongste kinderen kwamen... en dat heeft toch bij leidsters schijnbaar een bepaalde aantrekkingskracht nog. Pubers zijn natuurlijk lastiger. Ja. Zeg het heel zwart-wit. Maar ik weet, dat staat ook in het boek, dat ik daar binnenkwam... en ik zag al dat speelgoed. Ik dacht, wat een heel veel speelgoed staat hier in die kasten. En dat was, maar ik vond al die leidsters wel. En wat ik bijvoorbeeld, dat beschrijf ik in het boek ook, het beeld... dat ze kinderen verdrietig waren en boos werden. En die gingen dan heel hard rondjes lopen door die groep. Nou, dat vond ik doodeng. Ja. Maar het was ook, ik heb daar een heel goed een vriendinnetje, daar heb ik nu uiteindelijk, dat is weer een verhaal apart, maar die heb ik via Facebook teruggevonden. Ja. Maar dat was een vriendinnetje van mij en dat was ook heel fijn. Er wordt natuurlijk nu heel veel over de jeugdzorg geschreven, dat er ontzettend veel problematiek was. Hoe was het in de jaren 70? Nou, ook wel. Alleen als kind hoorde ik natuurlijk niet alles als 7, 8-jarige. Nee. Ik heb via Facebook, via een privébericht... met een andere schrijver contact gehad. Die bleek in hetzelfde kinderthuis gezeten hebben... maar op andere, oudere leeftijd en ook in andere tehuizen. In diezelfde periode, ietsje eerder, denk ik. Maar die had echt hele nare herinneringen nog, ook in die tijd. Dus het is net, denk ik, ook waar je terechtkomt... en hoe je het zelf als kind beleeft. Ja. Ik was natuurlijk ook heel blij dat ik kreeg eten, ik kreeg kleren... Ik had een vriendinnetje. Ja. Dat had ik allemaal niet in mijn ouders. Maar het grootste, dat is ook het thema van het tweede boek vooral... het gemis van mijn moeder. Dat was het grootste probleem voor mij. Ja. En er waren ook wel dingen... Ja, je hebt bepaalde regels in zo'n groep. En van die andere figuur, schrijver hoorde ik bijvoorbeeld... die had echt honger in die tijd. Want die kreeg gewoon niet genoeg te eten. Mijn zusje had zo'n ondervoedingsbuikje. Maar die had ze ook nog toen we dat kinderthuis verlieten. Alleen ik kan me niet echt herinneren dat ik daar slechte eten heb gehad. Nee. Dus het is ook wat je in je herinnering houdt. En voor de een misschien... Ik denk dat die jongens bijvoorbeeld, dat beschrijf ik ook... ze mochten maar zoveel opscheppen. Ja, voor mij was dat genoeg. Misschien zelfs te veel. Ja, en voor anderen dus misschien. Ja, maar een jongen die opgroeit en die 11, 12 is, weet ik veel... die heeft misschien meer behoefte. Alleen ja, dat mocht dan niet. Het was gewoon een strikt regime. En hoe was de band met je pleegouders? Nou, dat is daarna pas, daar gaat dit boek niet over. En daar wil ik eigenlijk niet zo heel veel over zeggen. Nee, maar daar moet je nog een boek over schrijven. Ja, daar ga ik misschien nog een boek over schrijven. Het was goed en soms ook minder, maar ik heb het niet slecht gehad. En ik weet nog niet, het derde boek, of ik dat helemaal autobiografisch ga doen. Ik denk dat ik daar, omdat het ook wat dichterbij komt... qua leeftijd en qua herinneringen. En ik weet nog niet zo goed wat ik daarmee... Oké, want je dat aan je ouders niet, je pleegouders niet aan. Maar die zijn inmiddels overleden, dus dat maakt het deels makkelijker... Ja. Maar ja, ik weet het nog niet zo goed. Ook fysiek, of ik dat red en zo, daar ben ik nog niet over uit. Ja. Maar op zich had ik wel een redelijk goede band. Alleen er zijn ook wel dingen gebeurd dat niet zo... Okay. Gaan we lezen. Ja. Zo meteen nog eventjes over ook jouw beeld van de jeugdzorg... die, die misschien ook wel blijft hangen naar Groen Oranje. Maar je hebt ook muziek meegenomen. Ja. André Hazes wil je naar luisteren. Ja, dat is... Welk liedje? Ja, dat is niet omdat ik nou zo'n Hazes-fan ben. Het hangt wel heel erg om Amsterdam en om mijn herinneringen. Ja, dat had ik ook meteen. Ik zei ook, mijn vader is overleden. En ik weet nog, op de begrafenis voor hem, er waren alleen maar Hazes-liedjes. Mm. En iedereen zat er te snikken en te... Alleen die nummers al, ja. Ondanks je verdriet, alleen als het nummer al ingestart wordt... dan zit je al te snikken. Maar dit nummer is en met Amsterdam en mijn vader, denk ik, deels verbonden. Maar wat ik al een beetje vertelde... je hebt op een gegeven moment de regel... ik heb hier een brief voor mijn moeder. En als ik dat hoorde... Nou, dan, vooral als kind, dan begon ik al te janken. Want dan dacht ik aan mijn moeder. Die lange moeder van André Hazes. Ja, precies. Ja. En dan, ik had het enige wat contact wat ik buiten af en toe een bezoekje was, waren het brieven. En dat is ook weer een verhaal apart. Maar dus die brieven, die las ik nog wel eens. Maar op een gegeven moment in het proces ben ik een keer verhuisd met mijn pleegouders. En toen zei mijn pleegmoeder op een gegeven moment, nou moet die brieven maar een keer weg. We gaan nu verhuizen, opruimen. En dat heb ik toen ook gedaan. Ah. En daar heb ik zo spijt van gehad. Daar kan ik nu bijna nog om janken. Ja. Want dat was, ja, er zaten ook wat foto's bij. En later denk ik, waarom heb ik dat weggedaan? Dat is, die twee brieven maken echt niet die ruimte in die kamer. Maar ja, dan ben je, ik weet niet hoe oud ik toen was, 17, 18. Nee, ja. Ik was wel wat ouder. En dan toch een bepaalde onbewuste intro. Dat was niet bewust hoor, van hun. Maar hun dachten, daar denk ik, goed, ik weet het niet. Maar ik heb die brieven weggedaan. Dus ja, en als dat een nummer hoor. Ja. We luisteren naar André Hazes. Mijn zoon was gisteren jarig. Hij werd 8 jaar oud, mijn schat. Hij vroeg aan mij een vlieger. En die heeft hij ook gehad. Naar zijn bal, zijn fietsen, treinen. Nee, daar keek hij niet naar om. Want zijn vlieger was hem alles. Alleen wist ik niet waarom. En toen op zekere morgen zei hij, vader, ga je mee? De wind die is nu gunstig, dus ik neem een vlieger mee. In zijn ene hand een vlieger, in de andere een brief. Ik kon hem niet begrijpen, maar toen zei mijn zoontje lief. Ik heb hier een brief voor mijn moeder, die hoog in de hemel is. Deze brief bind ik vast aan een vlieger, tot zij André Hazes en De Vlieger. En bij mij te gast is Yvonne Sonke. Zij is schrijfster van de boeken Wodka en Ranja en Van Groene Ranja over haar jeugd met een moeder die een alcoholprobleem had en daarna in de jeugdzorg. Heb je al een titel van het derde boek? Nee, ik vond de titel van het tweede boek ook echt heel moeilijk. Daar heb ik heel lang over nagedacht. Ik had eerst Samen in een tehuis, maar dat vond ik, dan dacht ik, dan denk je meer aan oudere mensen in hun verzorgingshuis. En dan wilde ik Samen en dingen tussen haakjes gaan zetten. Nou, dat was het allemaal niet. En toen kwam de uitgever op een gegeven moment met Groene Ranja. Toen dacht ik, Groene Ranja. Maar het heeft wel een beetje een rode draad in het boek. Oké. Okay. En derde boek moet je dus nog bedenken hoe het gaat heten. Ja, ik zit al te denken iets over Ranja, maar dat komt nog niet. Dus ik vrees dat dat wat anders wordt. Je hebt deze boek geschreven. Heb je er een soort missie inmiddels mee? Is er een boodschap die je over wil? Nou ja, wat ik zei, ik wil heel graag, en dat is heel lastig, maar dat is sowieso als je een boek schrijft hoor, en bij een kleine uitgeverij zit, om je publiek te bereiken. Mm-hmm. Want mijn boeken liggen niet bij elke boekhandel. Je kunt ze wel overal bestellen, bij elke boekhandel en online. Maar je moet zelf maar een beetje zorgen. In mijn woonplaats liggen ze wel in verschillende winkels, maar daar zorg je dan zelf een beetje voor. Maar het is heel moeilijk om buiten je eigen kring mensen te bereiken. Maar ik krijg bijvoorbeeld terug van mensen, ik heb een paar vrienden, kennissen die contacten hebben of werken in de jeugdzorg of iets. En één iemand zei bijvoorbeeld, die werkt veel bij observaties met gezinnen thuis, waar ze dan video's maakt en later dus spreekt met de ouder van, mm-hmm, hoe kun je daar beter contact maken met je kind, waar moet je op leunen, nou, bla bla. En die zei bijvoorbeeld, ik realiseerde nu pas nog meer dat de loyaliteit naar de ouder, in dit geval de moeder, voor een kind heel, heel groot is. Dus ja, je kunt weinig verkeerd doen als moeder of ouder, terwijl de hulpverlener misschien denkt terecht ook van, ja, dit kan zo niet langer. En ik heb zelf altijd een beetje het idee van, ja, waar is een kind beter af? Thuis bij de moeder die drinkt en waarbij de kinderen verwaarloosd worden, misschien met extra veel begeleiding. Dat vraag ik mezelf ook af, hoor, deels. Of toch overplaatsen naar een kinderthuis. Maar kun je die vraag voor jezelf beantwoorden ook? Nou, dat is ook lastig, want ik denk dan natuurlijk, dat wou ik al zeggen, zelf wel van wat zou er met mij gebeurd zijn als ik niet in het kinderthuis terechtgekomen was, ja, maar bij mijn moeder was gebleven. Ja, dat weet ik natuurlijk ook niet. Nee. Maar er zijn wel bijvoorbeeld projecten waarbij een heel gezin een aantal weken in een soort huis worden opgenomen, volgens mij. En die moeten dan, ja, zoveel mogelijk, maar het is toch al anders dan anders, denk ik dan. Het gewone leven, dus gewoon de kinderen naar school, naar het werk, bla bla bla. En eten, worden, koken. Ja, en ja, die wordt dan ook hoe noem je dat? Gepusht, hoe noem je dat? Gestimuleerd. Mm-hmm. Geobserveerd, besproken. Om te kijken of toch niet de kinderen bij de moeder thuis kan blijven. En ik vind dat heel lastig, want aan de ene kant, ja, wat ik, dat proef je al in mijn hele verhaal. Mijn moeder is mijn moeder en daar heb ik een bloedband mee. En ze heeft, ja, die drank is gewoon kloten. En sorry voor het woord. Ja. Maar heeft heel veel kapot gemaakt en mijn jeugd beïnvloed. Maar ja, uiteindelijk ben ik dan, als ik dat zo mag zeggen, nog redelijk goed terechtgekomen. Maar het kan ook helemaal misgaan. En dat kinderthuis, ik beschreef al wel dat daar best, als in de jongerengroep best fijne dingen ook waren. Maar het heeft ook herinneringen die, waar ik niet zo blij mee. En een pleeggezin heeft ook weer, ik zei wel, ik had een goede band met mijn pleegouders, relatief wel. Maar er zijn toch ook dingen gebeurd dat ik denk van, daar kun je ook over discussiëren of dat nou zo goed is voor een kind. En liggen misschien pleegouders ook al onder een vergrootglas, omdat je van je eigen ouders ook meer accepteert? Of dat nee, niet? Nee, dat had ik niet zozeer. Omdat ik kende mijn vader natuurlijk al helemaal niet meer. Nee. En met mijn moeder ging het helemaal niet goed. Dus dat had ik niet zozeer. Alleen, ja, hun, ik had nog nooit, ik weet nog dat ik daar op school kwam en dan had je een weekopening. Het was een christelijke school en dat was ik ook niet gewend. Ik zat op een openbare school. En dan gingen we, die meester had een gitaar en dan gingen we elke week het lied van de week leren. Nou, dat vond ik geweldig. Maar mijn pleegouders waren niet streng gereformeerd, waren hervormd, maar wel van de iets zwaardere kant, zeg maar. Mm-hmm. Wat was je vraag ook weer? Ben ik het weer kwijt. Of jij je ouders ook niet meer vergeeft dan pleegouders? Oh ja, vergeeft mijn eigen, nee. In de zin van dat je dan meer ook wel goed, dat je kritischer bent op pleegouders dan op je eigen ouders? Nou, meer misschien nu. In het moment zelf absoluut niet. Mm-hmm. Maar nu zijn er wel dingen dat ik denk, maar niet in vergelijking met mijn moeder, maar gewoon in het algemeen. Dat ik denk van, achteraf gezien denk ik, maar aan de andere kant denk ik ook van, waren de jaren 70. Mensen leefden ook in een tijd waar er andere inzichten waren. En, dan nu. Dus maar ik weet, vooral mijn pleegmoeder had dat heel erg van, goh, wat zouden de buren wel niet denken met bepaalde dingen. Pleegkinderen en dat soort dingen. Ja. Maar dat was ook een beetje de tijdgeest. En ik denk dat hun oorspronkelijk het uit hun beste bedoelingen hebben gedaan. En, maar het was niet zo dat ik hun dingen niet goed vond omdat ze pleegouders waren in vergelijking met mijn eigen ouders. Want ik wist heel goed dat mijn moeder gewoon niet voor ons kon zorgen. Ja. Dus ja. Tot slot, van wie hoop je dat, deze boeken zeker leest? Nou ja, wat ik net al zei, mensen in de jeugdzorg. Ja. Die daar, toevallig heeft een poosje geleden een kinderrechtenboek gelezen, via. En die zei, ik heb deze kinderen elke dag bijna voor mij staan. Maar als ik het verhaal lees, dat maakt deze boeken heel bijzonder, omdat het vanuit een jong kind is geschreven. Wat ik net al zei, vaak heb je dat wat oudere kinderen of volwassenen terugblikken. En maar dit zijn de 4 tot 8-jarigen die je hier. Ja, leest. Toevallig, maar het is echt vanuit het ik, het kind. Dus je merkt heel erg, ik was in het begin ook heel bang dat het kinderachtig zou zijn. Ja. Maar dat, ik heb wat proeflevens gehad en die zeiden, het grijpt meer aan juist. En schrijf alsjeblieft verder, want ik wil weten hoe het verder gaat. Maar ik zou heel graag juist de jeugdzorg, maar ook de gewone, niet-jeugdzorgmedewerkers, dat je weet, let een beetje op elkaar. Als je een kind ziet in een klas, ook als docenten bijvoorbeeld. Ja, die vergeten als juf, meester. Juffen, misschien ook in de zorg. Maar wees ook, kijk ook uit dat je niet al gaat invullen dat het niet goed gaat en dat je zo'n kind weg moet halen. Absoluut niet. Dat moet niet gelijk van nodig. Dat gezin functioneert niet en het kind heeft oude schoenen aan. Nou maak ik het ook wel heel zwart-wit. Ja. Zo makkelijk gaat het ook niet, toch? Of, in principe niet, maar ik kreeg ook wel eens reacties nu van mensen die zelf een uithuisplaatsing hebben meegemaakt als ouder. Mm-hmm. En die heel verontwaardigd zijn en die soms reageren, ik kan niet zo goed een voorbeeld noemen, maar heel boos zijn probeer maar eens je kind terug te krijgen. En dat snap ik. Het zit zo ingewikkeld. En mensen in de jeugdzorg doen ook echt hun best. Ze zijn ook niet echt allemaal brute. Maar die zijn ook gebonden aan regels en dingen. En het belang van het kind moet voorop staan. Ja. Dat is, Ja. Ja, en de worsteling van het kind, zowel met een moeder met een alcoholprobleem als met de jeugdzorg, zijn te lezen in die twee boeken. Wodka en Ranja en Groene Janja, en Groene Ranja, geschreven dus door Yvonne Sonker. Yvonne, dankjewel voor het gesprek vannacht. Graag gedaan, was erg leuk. En wel thuis. Wij zijn er zometeen na 3 uur bij u terug. Laten we een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast horen. Dus dat zometeen. Graag tot zo. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen om de militair die de grens met Noord-Korea over is gestoken. Minister van Defensie Austin zegt dat er nog veel onduidelijk is over de zaak. De man was in Zuid-Korea als toerist mee met een rondleiding en hij zou bewust de grens met het noorden zijn overgestoken. De VS gaat ervan uit dat hij daar wordt vastgehouden. De Amerikanen proberen samen met de VN meer informatie te krijgen over de situatie van de militair. In een woonwijk in Nijmegen is gisteravond een luchtballon geland. Volgens het bedrijf achter de ballonvaart stond er minder wind dan verwacht en is dat de mogelijke oorzaak geweest van de noodlanding. Brandweer en politie hebben de landing begeleid. Er zijn geen gewonden. Pakketbezorger GLS heeft te maken met een datalek. Klanten ontvingen gistermiddag tientallen e-mails van GLS die bedoeld waren voor andere mensen. Het gaat om pakketinformatie met namen en adressen van mensen die iets hadden besteld en van bedrijven waar bestellingen waren gedaan. De pakketbezorger zegt tegen website Tweakers dat er een ICT-storing is geweest. Hoeveel mensen foutief geadresseerde mails hebben ontvangen is niet bekend. Het bedrijf belooft contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens. De Amerikaanse politie heeft een huiszoeking gedaan in het onderzoek naar de moord op rapper Tupac in de jaren 90. In de staat Nevada werd een woning doorzocht. Het is niet duidelijk waar de autoriteiten naar op zoek waren. Details zijn niet bekendgemaakt. Tupac Shakur werd in 1996 doodgeschoten in Las Vegas. Tupac was een van de grootste hiphopartiesten ter wereld. De zaak is nooit opgelost. De politie heeft nu rechercheurs op de cold case zaak gezet. Het weer vannacht in het noorden bewolkt met motregen. In het zuiden en midden blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 12 graden. De komende dag begint met regen in het noorden. 'S Avonds zijn er opklaringen en het is 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedenacht, het is 2:02. De nacht van EO. Met Jan-Willem Messelink. En het komende uur duiken we in het archief van de Ongelofelijke Podcast. En in de Ongelofelijke Podcast gaat het natuurlijk vaak over religies. Het christendom, de islam, het jodendom. Maar vandaag staan we stil bij een andere wereldreligie, namelijk voetbal. Want vorig jaar bereikte de WK-koorts haar hoogtepunt in de winter en bewees het maar weer eens dat het de belangrijkste bijzaak in de wereld is. Voetbal dus. Of is het misschien wel meer dan dat? En is voetbal een religie op zichzelf? Ook als je helemaal niks met voetbal hebt, dan is dat thema het overdenken waard. Journalist David Bogert gaat samen met theoloog en Feyenoord-supporter Stefan Paas in gesprek met 2 gasten. Het grootste gedeelte van het gesprek is met filosoof en voormalig denker des vaderlands René ten Bos. Hij is hoogleraar aan de Radboud Universiteit en co-auteur van het boek Hooghouden, denken over voetbal. En daarna een gesprek met journalist en voetbalgek Sander de Kramer. Hij maakt meerdere programma's over geloof en voetbal en kent veel van onze Nederlandse topvoetballers persoonlijk. En hij zit boordevol verhalen, dus 2 dagen voor de start van het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland luisteren naar de Ongelofelijke Podcast. René ten Bos, welkom in de Ongelofelijke Podcast. Hoi. Hey. Heel goed dat je er bent. Een filosoof die over voetbal nadenkt, daarover schrijft. Ik dacht, wat apart, maar ik begreep dat dit een thema is in de filosofie wat je eigenlijk veel vaker tegenkomt als je een filosofisch boek openslaat, voetbal. Nee, dat is niet zo. Dat is natuurlijk wel vrij uitzonderlijk. Ik was bij Kant nog niet tegengekomen. Nee, bij Kant bestaat Socrates, er niet. Socrates, Plato. Nee, dat wordt pas echt. Maar er zijn filosofen die over voetbal geschreven hebben. Dat wel, ah, oké. Okay. Een van de bekendste voorbeelden is Albert Camus, de existentialistische filosoof. Oh, ja. Die altijd gezegd heeft dat alles wat hij weet van existentialisme, dat heeft hij geleerd van het voetbal. Oh, ja? Hij was keeper en verdediger. Zinloosheid, droefheid. Hij heeft een hoog niveau gevoetbald. Ja. Ja. Maar wat heeft hij dan geleerd van het voetbal? Ja, bijvoorbeeld dat ze in de voetbal altijd onrechtvaardigheid heerst. Voetbal is bij uitstek een onrechtvaardige sport. Ja. Dus je kunt de hele wedstrijd beter zijn. De beste wint niet altijd. En dan in de laatste minuut toch een ongelukkig doelpunt tegenkrijgen en met 0-1 verliezen. Ja. Was dat zijn reflecties op de finale Nederland-Duitsland tegen de 74? Ik weet niet wat hij daarover geschreven heeft, want toen was hij al dood. Ja, dan wordt het lastig. Dan is het lastig. Hij was voor Camus wel lastig. Ja, hij overleed op veel te jonge leeftijd. Meen in 1960 in een auto-ongeluk. Ach. Ja, ja. Maar ik kan me voorstellen dat je kan denken, voetbal verdient dat nou echt om daar heel serieus over na te denken. Maar of je nou een voetballiefhebber bent of niet, het is natuurlijk wel een enorme factor van betekenis wereldwijd. Ik bedoel, er is denk ik geen vrije tijdsbesteding die meer beoefend wordt wereldwijd. Dus er is ook best wel veel reden eigenlijk om het bloed serieus te nemen, toch? Ja, zeker. Het is heel groot. En het is iets wat het volk bezighoudt. Hmm. Als ik dat zo mag zeggen. Dus dat is ook een thema in mijn filosofie wel. Het volk. Verder, ik ben natuurlijk zelf betrokken bij voetbal. Zelf een liefhebber? Ik ben zelf een liefhebber. Ik ben een FC Twente supporter. Hmm. Ik ga heel vaak naar voetbal. Ik vind dus dat je het in het echt moet zien. Ik ga ook graag naar amateurwedstrijden. Ja. Het is veel beter dan naar tv kijken. Ja. Dan zie je een hele andere dimensie van die sport. Ja. Je kunt ook niet goed praten met mensen die het alleen maar zien op tv. Dus die weten niet wat er gebeurt. Je hebt het gras nooit geroken en de modder nooit zien vliegen. Ja, precies. Ja, zoiets. Ja. Ja. Nou, in ieder geval goed dat je er bent, René. En het is heel bijzonder, want we hebben niet alleen een voetbalfilosoof aan tafel, maar we hebben ook niemand minder dan Edwin van der Sar. Edwin van der Sar wordt wel eens verward met Stefan Paas. Jij wordt er serieus, Stefan Paas heb ik er zo voor de luisteraar. Jij wordt er serieus wel eens verward. Ja, gek, hè? Ja. Met Edwin van der Sar. Ja, dat is me meer dan eens overkomen. Ja? Ja, ik ging een keer met mijn zoon naar de Belma Arena. Niet naar het voetbal in dit geval, maar naar de bioscoop. Ja. En dan kom je eruit en dan komen wel jongens op je afrennen in het donker. En die roepen dan, hey, je lijkt op Van der Sar, weet je dat? Ja, dat had ik al verschillende keren gehoord. Oh, dat je lijkt op Van der Sar. Okay, ja, je lijkt op Van der Sar. Maar in de trein ben ik ook wel eens, laatst nog. Toen Ajax moest spelen tegen. Ik vrees dat het Napoli was. Oh ja, toen zat ik verloren, ja. Dat de conducteur bij het uitgaan van de trein, ik stapte uit bij Belma weer. Zei van, succes vanavond, hè? En ik keek hem zo aan. En toen keek ik een beetje aardig. Je bent toch van de start? Wow. Nou, ik dacht twee dingen. Zei ik, die zal niet met de trein gaan. Nee. Naar zijn werk. En die is 2 meter of zo? Ja, hij is ook wat langer. Ben je toch ook niet? Een paar centimeter langer dan ik. Oké. Maar goed, misschien gebeurt het ook als omgekeerd. Ik denk wel dat Van der Sar regelmatig vragen over Augustinus krijgt. En dat soort dingen, ja. Ik kan me bijna niet anders voorstellen. Niks zijn. Het was mij niet opgevallen. Nee, maar goed, ja. Het is maar net hoe je het ziet. Nou, ik schijn vroeger heel veel op Willem-Alexander te hebben geleken. Oh, nog steeds wel een beetje. Het is gewoon koninklijk bloed in mij. Je bent nog gewoon verward voor Willem-Alexander? Viel dat ja, ik ben wel eens verward, ja. Maar daar kan je ook heel erg misbruik van maken, natuurlijk. Ja, vooral als ik extreem netjes mij geknipt en gekapt heb en dat soort zaken. Ja. Dan begin ik echt op hem te lijken. En je hebt zelfs accent wat verbergd. Ja, en een baard laat staan, maar dat doe ik meestal niet. Dus ik... Maar ik wel voor Nick van Nicky Simon, dus wat dat betreft... Ik kan me ook wel voorstellen, David. Stefan, ik weet ook van jou, jij bent ook gek van voetbal, toch? Ja, zeker. Er gebeurde wel eens dat ik jou belde over een ander onderwerp. Ja. En dat we uiteindelijk meer dan een half uur over voetbal zaten te praten. Dat is best wel verschillende keren voorgekomen, volgens mij. Ja. Dus wat dat betreft is het ook een thema wat jou na aan het hart ligt. We bespreken dan tactieken, strategieën, opstellingen. Ja, dat gaan we vandaag niet doen in deze podcast. Nee, dat gaan we toch iets serieuzer bespreken. Maar gewoon een liefhebber van het spel. Ja. Gedaan als inderdaad langs de velden staan. Als we ook graag op televisie daarnaar kijken. Ja, op televisie daarnaar kijken. Ja, goed, we nemen dit op een moment dat het WK op het punt staat van beginnen. Ja. De podcast komt online als de eerste wedstrijd al geweest is van Nederlands elftal. Dus wij weten nog niet hoe die wedstrijd is gegaan. Dat weet de luisteraar dan inmiddels al wel. Maar heb jij die wedstrijd al gezien, Stefan? Daar ben ik de laatste dagen veel mee bezig geweest. Want het komt ineens dichtbij. En het blijft van mij een beetje haken van ga ik er naar kijken of niet. Ik zit dan ook wel zo in elkaar dat ik dan ook een zorgvuldige ethische afweging wil maken. Terwijl een ander misschien meer gewoon een buikgevoel zo'n beslissing neemt. Daar zit ik ook niks op tegen, maar goed, ja, zo zit ik niet in elkaar. Ik heb al met al... Het is nu het opnemen, is het vrijdag. Ja. Denk ik dat ik niet ga kijken. En dat heeft bij mij vooral te maken met een groeiende afkeer van een totaal amorele organisatie als de FIFA, die opnieuw heeft besloten om dit toernooi te organiseren in totaal corrupt en fout land. Mm-hmm. Ook waarschijnlijk gedreven door corruptie. Ja. Zoals we dat nu kunnen zien. En mijn keuze gaat natuurlijk niks helpen, maar ik denk dan even kantiaans. Als iedereen zou doen wat ik zou doen op dat moment, dan zou daar toch een signaal van uitgaan naar de FIFA. Met andere woorden, men moet handelen op zo'n manier dat iedereen hetzelfde zou kunnen doen. En dat is dus een meer rationele afweging. Meer als gut feeling kan men er gewoon moeilijk overheen zetten, over die afkeer. Ja, en dat merk ik ook wel. Ik moet dan constant een gevoel blokken dat ik heb als ik kijk. Dan moet je het constant bij jezelf denken, nee, daar moet ik maar niet te veel aan denken. Je kijkt dan met een soort schuldgevoel zo. Ja, schuldgevoel. Of je moet dan heel erg je best doen om dat weg te houden of zo. Het is niet schuldgevoel in de zin, je hebt het natuurlijk zelf niet gedaan. Maar meer een gevoel van, het is besmeurd. Ja, ja. Dat idee. Terwijl jij... Het zal een moeilijke keuze zijn. Ik slaag zelfs geen oefenwedstrijd over. Je bent natuurlijk super benieuwd hoe Van Gaal het doet en die spelers. En... Ja, ik wens het beste, maar ik denk niet dat ik ga kijken. Oké. Okay. En René ter Bos, hoe is dat voor jou? Oh, ik ga wel kijken. Maar ik kijk sowieso niet zoveel. Je zit liever in het stadion. Ja. Ik zit liever in het stadion. Maar het komt niet in mij op om naar Qatar te gaan. Nee, dat snap ik. Ik ga wel kijken. Ik zal af en toe met vrienden in een café kijken of zo. Maar ik hou helemaal niet zo van interland voetbal. Ik ben echt een clubliefhebber. Ja, ben je wel voor Nederland überhaupt? Ik vind dit hele Qatar gebeuren een beetje een vervelende onderbreking van de competitie. Ja, dat spreekt de ware liefhebber. Waarom speelt Twente niet, denk jij dan? Ja, en die vraag, ben je nou eigenlijk voor Oranje? Dat is een hele goede vraag. Ik vind dat altijd een beetje moeilijk. Ik ben wel voor de mensen die voor Oranje zijn, dus begrijp me niet verkeerd. Ik hoop voor alle fans en zo dat het allemaal goed gaat met ze. Maar zelf heb ik nooit zoveel met het Oranje gehad. Ik kom daar helemaal uit het Verre Oosten. Ben je dan voor Duitsland of zo? Ja, dat gaat wel vrij ver. Maar twee Duitse oma's gehad. En ik heb altijd een soort van loyaliteitsconflict gevoeld. Ik begrijp het, ja. En dat gaat terug in 1974. Ja. Iedereen was toen zo fanatiek voor Nederland. En ik vond dat Nederlands elftal toen zo vervelend en arrogant speelde. Als je die beelden later nog eens terugkijkt. Ze waren zeer zelfverzekerd. Oh, ja. Er wordt gezegd dat het een heruitvinding van het voetbal. Ja, nee. Ze hebben ook zeker fantastisch gespeeld. Ik bedoel, daar is geen twijfel over. Mooiste voetbal ooit. Jij vond het vervelend. Ja, dat betwijfel ik. Maar ik... In die finale wedstrijd, nou, ik had er al heel snel vrede mee. Ik merkte al in gedurende de eerste helft dat ik hoopte dat Duitsland zou winnen. Ja, maar het is ook wel een riante positie natuurlijk. Ja. Als je vrede hebt met allebei, zouden winnen. Dat is wel een lekker van twee. Ik denk alleen dat je dat niet te hard op kon zeggen. Zeker niet in die tijd, denk ik. Nee, de mensen werden wel boos op mij. Dat is trouwens heel vaak, dan merk je ook dat veel Oranje-fans niet echt... kijk hebben op de sport. Ik herinner me ook in 2010 die wedstrijd tegen Spanje, die ze met 5-1 wonnen. Ja, fantastisch. Maar ik zei na afloop, Spanje was gewoon beter. En dat waren ze ook. Tot die waanzinnige goal van Persie, dat is die onrechtvaardigheid. Ja, die kopbal. Dan werden ze volledig van de mat gespeeld. Ja. Daar reageerden mensen echt boos op. Maar Spanje was beter. Even terug naar... Scorebordjournalist, journalistiek. Noemde een bekende trainer dat ooit. Ja, dat is waar. Nee, voetbal is net als theologie, iedereen heeft er verstand van. Ja. Maar je zei van interland voetbal deert me niet zo. En ik kom even, in het begin zei je iets over voetbal en het volk. Heeft dat daar iets mee te maken, dat je zegt... ik vind een clubvoetbal eigenlijk veel meer geworteld in het volk? Ja, het clubvoetbal, maar ook... veel meer volksziel in? Ja, of het feit dat iedere zaterdag of zondagochtend vooral... meer dan een miljoen mensen op die grasmat staan. Dat vind ik echt bijna niet te bevatten. Ja. En dat hele gezinnen, families hun weekenden inrichten... rondom het voetbal van de kinderen... En dergelijke meer. Dat vind ik echt. Daar wilde jij dan ook de vinger achter krijgen. Waarom is dit zo belangrijk voor zoveel mensen? Ja. En dat Oranje. Ja, dat. Kijk, ik ga wel kijken. Maar ik laat het zo zeggen. Ik rouw er niet om als ze verliezen. Okay. Nee. Dus, maar we gaan het zo meteen nog uitgebreid hebben. Ik vind het overigens, dan moet ik er wel meteen bij zeggen. Wel heel jammer voor mensen die. Zo in de horeca bijvoorbeeld. Dan kijken ze wel graag naar dit evenement. En ze hebben twee slechte jaren gehad. Ja, ja. Ja. Dus ik zou het wel heel sneu vinden voor die mensen als het bijvoorbeeld vroeg uitgeschakeld wordt. Ja. Of misschien als het te veel geboycott wordt. Dat vind ik nog wel interessant. Stefan is wel een liefhebber ook van Oranje, ja. Denk ik. Van Gaal, zo. Ben je wel heel benieuwd naar. Jij gaat niet kijken, want je zegt ja, het is toch te besmeurd. René, ja, zoals ik er nu te gaan kijk wel, ja. Ja. René, jij zegt, ik ben niet zo liefhebber van Oranje of het interlandvoetbal. Ik ga wel kijken. Voelt het voor jou dan niet zo besmeurd dat je denkt van, daar wil ik de tv niet voor aanzetten? Nee, het is natuurlijk een heel besmeurd toernooi. Maar ik vind de morele ophef die daarover ontstaat, die komt veel te laat. Ja. Ik heb er al 4 jaar geleden in het Financieel Dagblad over geschreven. Dat is het wel zo verstandig om daar een toernooi te organiseren. Ja. En nu het eenmaal daar toch plaatsvindt. Kijk, toen ik... het is altijd heel interessant bij oproepen tot boycotts. Ze zijn altijd uitermate slecht getimed. Want het komt gewoon te laat. Nu kun je het gewoon niet meer terugdraaien. Nee. En dan moet je het beste van maken. Bovendien, we hebben in het verleden altijd toernooien in foute landen georganiseerd. Zogenaamd foute landen. 1878. Rusland 4 jaar geleden komt natuurlijk ook aan het daglicht te staan nu met wat er allemaal gebeurt. Maar kijk, dat, voor mij is het ook... kijk, moraliteit... Ik vind dat mensen wel een afweging mogen maken. Daar gaat het helemaal niet om. Stefan maakt echt een afweging. Mm-hmm. Maar waar ik me heel erg een hekel aan heb... is dat mensen een soort morele gelijkhebberigheid tentoonspreiden. Waar ik niet goed tegen kan. Het is heel makkelijk om hier de high moral ground in te nemen. Ja. Want het is lekker ver weg. De demonstratie van eigen moraal. Kijk eens hoe goed ik ben. En dan meet je dan even aan af hoe het dan verder is. Ja. Het is ook zo dat mensen hier economisch tot op zekere hoogte van afhankelijk zijn. Dus zo'n toernooi is... Ik vind het verrot hoor, dat het in Qatar gebeurt. Ja. Mm-hmm. En ik kan je mededelen dat bijvoorbeeld in Afrika of in Zuid-Amerika... vinden ze dat gezeik hier over die... Het leeft bijna nergens. Nee, het leeft bijna helemaal nergens. Dat, ik sprak met een collega van mij die Colombiaans-Nederlands is. Mm-hmm. Die was in Kenia geweest en die zei toch wel... dat het op dit moment veel verstandiger voor hem was om Colombiaans... nationaliteit aan te nemen dan de Nederlandse nationaliteit. Ze vinden het echt heel hoogmoedig en arrogant. Ja? Ja. In Kenia. Alsof jullie altijd deugen. Alsof wij altijd deugen, dat soort zaken. Maar goed, op individueel niveau, hè, dus als je niet spreekt van wij of een collectief of een soort moral high ground, ken je iets in de gedachte van die FIFA en dat soort grote sportbonden blijven maar doorgaan met dit soort gedrag? Als kijkers of consumenten nooit een keer afhaken, dan blijft dat ook maar doorgaan. Ja, in dat stuk dat ik voor De Groene heb geschreven, zeg ik dat ook. Uh-huh. Aan het einde van de rit is de FIFA weer spekkoper. De FIFA is overigens naar mijn smaak niet alleen maar een slechte organisatie. Nee, dat is maar mooi. Maar ze kampt met corruptie. Uh-huh. Ze kampt met een hele rare rechtspraak. En voetbal moet overal op dezelfde manier gespeeld worden. Ja. Je mag eigenlijk nooit last hebben van lokale omstandigheden. Het creëert een hele eigen bubbel, hè? En, juridisch creëert het een hele eigen bubbel. Dat is een van de interessante dingen bij de FIFA. Ja. Als er iets verkeerds gebeurt in de voetballerij... iemand geeft een ander een doodschop, ik noem maar iets... dat zou normaal gesproken naar de burgerrechten gaan. Mishandeling. Maar dat mag niet. Maar dat komt ook omdat het spel overal in principe op dezelfde manier gespeeld moet worden. Het heeft ook een soort aparte bescherming eigenlijk. Ja. En dat creëert ook een sfeer van rechteloosheid die inherent is aan die FIFA. Het wil zo universeel zijn, die sport, dat het eigenlijk geen last mag hebben van lokale omstandigheden. Ja, ja. Nou ja, daar valt wat voor te zeggen. Maar dat leidt ook tot hele rare verhoudingen. Bijvoorbeeld dat die kleine eilandstaatjes op Polynesië... net zoveel stemrecht hebben binnen de FIFA... als een groot land zoals Duitsland of Engeland. Ja. Je weet hoe macht werkt. Dus ze stoppen daar wat geld in. Dat is allemaal wel aangetoond, hè, dat het natuurlijk flink omgekocht wordt. Ja, ja. Maar goed, heel veel van die sportbonden... het is niet alleen in de voetbalwereld, hou daar ook maar rekening mee. Die hebben allemaal dit soort... Olympisch comité is natuurlijk ook boter op het hoofd. Ik kan me voorstellen dat er nu... dat ze ook wel geschrokken zijn hiervan. Dat het ook niet snel nog een keer zou kunnen gebeuren, toch? Zoiets. Ik bedoel, het volgende WK is geloof ik in Amerika, Canada, Mexico. Dat is toch een stuk minder besmet. Nou ja, kijk, het zou natuurlijk ergens mooi zijn als men hier lering uit zou trekken. En dan zou men zo zeggen, dit eens, maar nooit weer. Ja. Ik hoop stiekem dat, laat ik zeggen, de geluiden die opstijgen uit bepaalde samenlevingen, zoals de Nederlandse, in elk geval daar een beetje aan bijdragen. En allerlei organisaties, want het is ook niet alleen Nederland, er zijn ook organisaties als Amnesty, Human Rights Watch. De VN heeft daar dingen van gezegd. Dus het is ook wel iets breder dan dat. Maar ja, ik denk dat René gelijk heeft, dat het onder grote groepen van bevolking in allerlei landen niet erleeft, wat we hier, de problemen die we er hierin zien. Maar goed, dat is niet per se een reden natuurlijk om dan te zeggen, ja, dan moet ik me er ook maar niks van aantrekken. Uiteindelijk moet je wel je eigen afweging maken. Ja. Iedereen mag zijn eigen afweging maken en die valt. Maar moraliteit is niet zoiets van, nee, kijk, ik heb een soeverein eigen gelijk. en daar ga ik de rest op afmeten. Ja, daar heb je ook wel gelijk in. Kijk, ik zou zelf ook het lastig vinden om mijn standpunt op dit gebied, dat zeg maar, zich voor 95% nu heeft ontwikkeld. Ja. Van te zeggen, dat zou iedereen moeten vinden. Daarvoor is dit dossier ook te complex. Er zitten veel kanten aan. Ja. Het zou anders zijn, denk ik, als glashard aangetoond werd dat je door je kijkgedrag mishandeling of onderdrukking steunt. Dan vind ik, dan heb je wel een iets sterkere case om te zeggen van, je bent gewoon immoreel als je daarnaar kijkt. Maar dat is ingewikkeld, dat zou ik niet durven zeggen. Dat is ingewikkeld. Nee, maar je moet ook gewoon, wij willen Poetin uit de tank hebben. Dus regeringen, ondernemers gaan er gewoon naartoe. Poetin, wat heeft dat met Qatar te maken? Wat bedoel je? Het gas en olie. Zo speelt het. Het gas uit Qatar nodig. We willen van het Russische gas af. Pragmatisch moet zijn. Dus los nog van de sport. Dus is ook een vraag. Moet je dan die sport of moet je voetballers die voor wie zo'n toernooi in heeft? Er zit zoveel morele haken en ogen. Ja. Nee, het zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, Stefan, ik weet niet of jij dan zo ver wil gaan. Van die spelers hadden er niet naartoe moeten gaan. Ik vind het een heel complex verhaal. Kijk, je kunt zelfs nog verdedigen dat dankzij de organisatie van het WK de arbeidsomstandigheden in Qatar, die golfstaten en de arbeidsomstandigheden voor gastarbeiders, altijd beroerd geweest, dat die dan toch iets verbeterd zijn. Tijdelijk in elk geval. Dat zeggen volgens mij ook wel mensenrechtenorganisaties. Dat er nu spotlight opgezet wordt. Ja, ILO zegt dat bijvoorbeeld, die wel samenwerkt met de Qatarese overheid. Helemaal onpartijdig vind je het nooit natuurlijk. Maar toch, dat kun je verdedigen. En je kunt zelfs misschien wel verdedigen dat je zegt dat je juist daarom moet kijken, omdat je dat wil steunen of zoiets. Ja. Heel veel, dus ik ben de laatste om te zeggen, een ander moet vinden wat ik vind. Voor mij geldt wel dat ik me moeilijk toch over mijn afkeer heen kan zetten. Maar goed, ik kan jou een individuele afweging genieten dan. Niet dat jij zegt, de spelers hadden niet mogen gaan of zo. Nou, ik wil niet te veel voor een ander denken op dit punt. Dat is mijn punt. Ja. Ik wil het anders ook niet opleggen. Nee. Iedereen moet het zelf weten. Het zou anders zijn, vind ik wel, als er echt een heel duidelijk feitelijk verband was tussen het gaan van de spelers en verdere onderdrukking. Als je er echt aan zou bijdragen op die manier. Maar wat ik al aangeef, het is daar te complex voor. Okay. Het is heel, kijk, een boycott is natuurlijk iets heel interessants. En dat maakt een boycott ook behoorlijk erg. Een boycott is een vorm van schervengericht. Of ostracisme, zoals dat heet. Hè? Van het Griekse woord ostrakon, wat scherf betekent. In het oude Athene. Als iemand te veel macht naar zich toe trok, kon het volk zijn ongenoegen laten blijken door een aardig pot stuk te gooien en schreven ze op de scherpe naam van diegene van die moet weg of die moeten we cancelen of uitsluiten of wat dan ook. En boycott is dat ook. De naam is overigens een metonymia, komt van een familie. Het is een familienaam, boycott. Oh ja? Ja, ja. En, was ook de familie die Boycott heette? Ja, Charles Boycott. Het was een Engelse belastingpachter in West-Ierland. Dat klinkt bijna als Asterix en Obelix. Ja, maar het is echt waar. Charles Boycott, die zat de bevolking zo uit te knijpen, dat ze op een gegeven moment de bevolking zei, we moeten in actie komen. Dus we gaan die familie uitsluiten. En dan mocht niet meer naar school, werd niet meer geholpen bij de oogst en weet ik veel wat. En omdat to ostracize te moeilijk woord werd gevonden door actievoerders, hebben ze maar bedacht, we gaan de familie boycotten. Oh, dat is grappig. Daar komt vandaan. Ja. Dat gebeurde allemaal zo rond 1880 in Ierland. Okay. Maar het mooie van dat schervengericht is, en toch even wat het filosofische dilemma, is natuurlijk dat het een extra juridisch iets is. Dus het valt buiten het recht. Maar het claimt wel een soort morele rechtvaardigheid. Ja. Het wijst op een spanning tussen moreel en recht. Die is er soms ook, toch? Ja, die is er. En dat is het vervelende met alle oproepen tot boycotts. Ik kan me nog Outspan-acties herinneren uit de jaren 70... met bloedsinaasappelen uit Zuid-Afrika. Ja. Moet je dat boycotten? En daar zit altijd weer die boycott-activisten... Die claimen dan zoveel moreel recht... Ja. En dergelijke, dat het anderen weer gaat irriteren... omdat ze daarmee eigenlijk ook de hele morele kant van de zaak versimpelen. Ja, want je kunt ook zeggen, hè, we gaan die sinaasappelen niet meer kopen. En daar was ik eigenlijk ook wel voor, na een ingewikkelde afweging. Dat weet ik nog wel. Maar dan kreeg je allemaal te horen... dat daardoor verliezen mensen wel heel veel banen. Ja. Dat soort hele rare dingen. En alle oproepen tot boycotts hebben dus... Voor veel mensen is dat heel frustrerend. Voor de activisten is het frustrerend. Omdat ze geen kracht van wet hebben, hè, zoals dat heet. Ja. En omdat het extra juridisch is. Ja, een boycott is een soort morele shortcut. Je versimpelt een dilemma en je wil daar een actie aan verbinden. Ja. Tegelijk, je kunt ook moraal natuurlijk de dood van 1000 definities laten sterven... door het steeds complexer te maken. Dus ja, er zit overal meer kanten aan... waar je op een gegeven moment alleen maar op je bank kunt blijven zitten... en niks meer kunt doen, hè? Vertel mij wat, maar dat is zo. En, maar dit soort vormen van ostracisme, die kom je dus veel vaker tegen, hè? Ja. Zullen we het over voetbal als religie gaan hebben? Laten we eens doen. Nee, ik heb al wat parallellen langs horen komen, maar... Nou ja, die vraag of voetbal een religie is... het wordt natuurlijk vaak gezegd, hè? Voetbal is een soort religie... en natuurlijk de vergelijkingen liggen ook voor de hand. Vaak op zondag, hè? Zeker het clubvoetbal dan... dat massa's mensen naar hun voetbaltempels trekken... om een onvoorwaardelijke steun aan hun club te betuigen... samen liederen te zingen. Feyenoord is mijn kerk, heb ik al eens gehoord. Oh, dat soort dingen, ja. Horen bij iets wat groter is dan jezelf. Zit er iets in volgens jou, René? Voetbal... als religie? Ja, zeker wel. Wat ik doe in het boek bijvoorbeeld... is gewoon eens wat theologen erop nalezen. En hoe definiëren zij bijvoorbeeld religie? Ja. Een van de bekende ideeën rondom religie... is dat het altijd gaat om een soort epifanie... om een soort mysterieuze ervaring. Iets van iets groots, ja, zoiets. Ja. En dat ervaren supporters ook wel op een bepaalde manier... Ja. Voetbal heeft zonder enig twijfel verschijnselen... die in ieder geval heel erg doen denken aan religieuze verschijnselen. Wat voor mij overigens op geen enkele manier... een kritiek op voetbal impliceert, eerder het tegendeel. Dus, ik zou zeggen een compliment, toch? Ja, zeker. Steven, hoe kijk jij ernaar? Want ik kan me ook voorstellen dat jouw theologische hart... misschien een klein beetje breekt bij het idee dat voetbal religie zou zijn. Nee, niet per se. Het is altijd een misvatting natuurlijk dat theologen heel veel zouden hebben met religie. Ja, dat lijkt me logisch, toch? Nee, niet per se. Je vak dan? Ik zeg wel, het verschil tussen een religiewetenschapper en een theoloog... is dat een religiewetenschapper is alleen maar geïnteresseerd in religie. Dat is een studieobject. Een theoloog is eigenlijk geïnteresseerd in al het andere. Die denken vanuit bepaalde geloofstradities... denken ze na over de wereld. En dan vinden ze alles interessant. Ook over de wereld, ook over God. Er is ook theologie over voetbal of sport. Die is er ook. Oké. Dus dat even terzijde. Dus nee, het idee dat er heel veel religie is in de wereld... dat hebben theologen nooit verbazend gevonden. Sterker nog, de meeste theologen vonden altijd dat er veel te veel religie is. Omdat religie vaak ook bijgeloof is en massa-verdwazing en weet ik wat allemaal niet. Mm. Dus onder theologen kun je juist vaak al vrij kritische opvattingen over religie vinden. Ook over het christendom is religie trouwens, hè, voor alle duidelijkheid. Dus dat even vooraf. Ja, nee, ja, kijk, René heeft gelijk natuurlijk. Het heeft heel te maken met hoe je het definieert. Wat is religie? Daar staat of valt het mee? Als religie, zoals sommigen zeggen, een betrekking is op het transcendente. Ja. Dus op machten, al dan niet persoonlijk, die zich niet empirisch laten toetsen of enzovoort. Dus bijvoorbeeld een god? Of een, ja, dan, of engelen of demonen of wat dan ook. Dan is het natuurlijk heel lastig om voetbal echt als religie te zien. Hmm. Als je het meer, nou ja, om even een naam te droppen, Durkheimiaans ziet. Dus meer als een soort uitdrukking van een groeps, van een gemeenschapsidee. Een soort ziel van de cultuur of gemeenschap, dan zou je kunnen zeggen... ja, dan heeft voetbal wel veel trekken daarvan. Mm. Het is een soort massaal beleefd iets. Het bindt ook samen. Het heeft een bepaalde ritualisering. Ja. Er worden liederen gezongen. Het ontwikkelt zich ook voortdurend. Hè? Dus er komen weer nieuwe dingen bij. Het is een levende traditie. Als je ook kijkt naar symbolen, kun je er wel iets van zeggen? Ik ken supporters die echt hele schrijnend thuis altaartjes maken. Ja. Oh, ja. Mensen die ze begraven of een afstand uitstrooien in het stadion. Ja, dat komt allemaal voor. Maar ik ben natuurlijk altijd makkelijk in dit soort dingen. Want ik wantrouw altijd definities. Okay. dus daarom zet je ook gewoon een hele hoop eigenschappen op een rijtje. Hè? Wittgenstein, ja. De filosoof zou zeggen familie-eigenschappen. En dan ga je gewoon zeggen, als iets, een bepaald verschijnsel zoals voetbal, voldoende van dit soort eigenschappen heeft, dan zou je kunnen zeggen dat het in ieder geval iets van religie heeft. Maar dat is iets anders dan zeggen dat voetbal religie is. Nee, je hebt dezelfde discussies gehad in het begin van de 20e eeuw over politiek natuurlijk. Ja. Mensen als Erik Vögelin bijvoorbeeld, die over de politieke religie spraken. Dus zoals communisme, fascisme. Maar ook in zekere zin liberalisme. Dus dat ook politieke bewegingen de neiging hebben om zich, omdat ze mobiliserend zijn, mensen binden aan iets hogers, een hoger ideaal dan het individuele. Ja. Daar geldt eigenlijk hetzelfde voor. De nazistaten in de 19e, 18e eeuw. Dus je hebt dat soort discussie heb je heel vaak. En vandaag de dag is dat sport en spel. Blijkbaar omdat voetbal dan zo belangrijk is geworden voor heel veel mensen. En in de cultuur, dat het voor sommigen dus bijna die status krijgt van het is haast religieus. En bepaalde dingen doet die religie ook doet. Ook op het gebied van zingeving blijkbaar. Dat mensen inderdaad gewoon echt een soort zin geven aan hun bestaan. Ja. Ik denk dat, een van de dingen die religie doet, volgens Hans Blomberg, Duitse filosoof, is de harde werkelijkheid op afstand houden. Hè? Het absolute van de werkelijkheid, zoals hij dat noemt. En dat effect heeft voetbal ook. Een soort escapisme eigenlijk. Je wilt niet constant met de mogelijkheid van je eigen eindigheid en met het feit dat er iets kan gebeuren, geconfronteerd worden. Daarvoor hebben we überhaupt cultuur. Ja. En daarvoor hebben we aldus Blomberg religie, maar daarvoor hebben we ook sport. Maar dat zou je ook voor kunst kunnen zeggen bijvoorbeeld. En kunst ook, precies, ja, cultuur, ja. Dus, in die zin denk ik dat voetbal daar ook iets van weggeeft. Dat mensen een beetje je kunt het natuurlijk onttrekt uit de zinloosheid van alle dag of zo. Maar ik ben het ook met René eens dat het dat definities kunt ik tegen elkaar aanleggen. En dan kun je zeggen, nou, ze overlappen elkaar voor 60, 70, 80 procent of wat dan ook. Je kunt het ook vragen aan mensen die religieus zijn en heel erg gek van sport. Dan is het veel precies hetzelfde of is het toch wel heel verschillend? Als ik naar mezelf kijk, ik zie echt wel overeenkomsten. Maar ook wel grote verschillen. Geloof, religie is voor mij op een bepaalde manier serieuzer. Gaat ook dieper. Dus hoeveel ik ook van mijn clubje Feyenoord hou. Ja. Dat is toch net wat anders voor mij. Dat is het ook voor mij. Ik bedoel, ik moet niet met supporters gaan praten over de Deus absconditus, om maar eens iets te noemen. Hè? Dus, dan wordt het wat houdt het ook in? De Deus, God. De verborgen God. God, de God die zo ver weg gedacht is tijdens de hoogtijdagen van de scholastiek, de late scholastiek. Okay. Dat hij steeds abstracter werd en steeds meer een thema werd van die theologen. Ja. Maar dat is wel heel diepzinnig. Dat is heel diepzinnig en dat is iets anders dan voetbal en sport. Ja, je kunt ook wel heel diepzinnig over voetbal praten. Maar over voetbal als religie vind ik het moeilijk om diepzinnig te praten. Het is ook heel makkelijk om een beetje gekscherend over te praten. Dat kan natuurlijk ook wel. Maar ook, je kunt er ook te diepzinnig over praten. Je kan het misschien te diepzinnig over praten. Maar je kan er ook misschien te makkelijk over praten. In die zin dat er misschien voor sommige mensen dat voetbal wel al dan niet vanwege escapisme, dat het wel echt een dermate grote rol in hun leven inneemt, dat het een soort leegte moet vullen. Maar dat die vind ik toch wel net secularisatie iets heeft. Ja, dat vind ik toch net iets anders. Dan je kunt zeggen dat er zijn heel veel dingen die heel belangrijk zijn voor sommige mensen. Hey, om het even heel triviaal te zeggen. Je hebt mensen die paperclips verzamelen en daar helemaal op gaan of zo. Het feit dat mensen iets heel belangrijk vinden, maakt het op zich nog geen religie. Natuurlijk, mensen kunnen overal zin aan ontlenen. En heel diep op ingaan en heel veel tijd aan besteden. Dat op zichzelf maakt het naar mijn gevoel geen religie. Je kunt hoogstens zeggen dat het daarin bepaalde dingen gemeen heeft met religie. Of met serieuze religie. Maar religie komt natuurlijk met hele ethische systemen. Met leerstellingen, met tradities. Met het voorbeeld van de Deus absconditus. Maar zo zijn er zo ontzettend veel van die hele diepzinnige filosofische bespiegelingen die in religie plaatsvinden. Dus je kunt niet zomaar dan zeggen, dus het is hetzelfde. Dat lijkt me ook gewoon een denkfout. Ik heb mij wel eens afgevraagd, wat zou ik geschreven hebben als ik niet geweten had dat er heel veel geleerde mensen zijn die voetbal met religie hebben vergeleken. Zou ik dan ook überhaupt voetbal als religie hebben gezien? Dan zou ik waarschijnlijk niet op het idee zijn gekomen. Want ik vind het toch altijd iets anders om naar een stadion te gaan dan naar een kerk. Maar er zijn analogieën. Er zijn er zeker, ja. En die analogieën die worden dan heel interessant, zonder dat je ze echt absoluut gelijk schakelt. Nou, je zegt ook in je boek, misschien is dat een beetje plagig bedoeld. Dan ga je eigenlijk nog verder dan te zeggen voetbal is religie. Ja, ja, ja. Want je zegt dan eigenlijk, dan maak je voetbal misschien te klein. Omdat voetbal zo groot en wijdverbreid is, kan je niet misschien beter afvragen in deze tijd, is religie niet voetbal? Dat is een soort grapje, hè? Een soort tongue-in-cheek. En het boek heet ook Hooghouden. En Hooghouden, op een gegeven moment gaan jongetjes die een bal hooghouden trucjes doen die ze niet meer kunnen. En dan gaan ze mis en zo. En hier vind ik het heel leuk om mezelf te vergaloperen. Maar dat is heel bewust. Okay. Maar er zitten twee gedachten achter. De eerste gedachte is natuurlijk die bal, die ronde vorm. En zeker in de oudheid werd de godheid altijd gedacht als iets ronds. De volmaakte sfeer, waar je ook echt in zat. En dat is heel lang een idee geweest dat met God te maken had. Dus die rondheid, dat vind ik dus heel grappig. Ja. Tweede is, voetbal doorbreekt al die etniciteit, al die in toenemende mate ook gender, maar ook religieuze verschillen en dergelijke. Dus het overstijgt culturen, tradities en etniciteit. Ja, en dat doet mij heel erg denken aan een oude gedachte die in heel veel geloven bestaan heeft, van het syncretisme. Mm. En dat vind ik heel erg interessant. Syncretisme, leg eens uit? Ja, nou, dat ooit alle geloven eens samen zouden komen, samen zouden gaan. Een wereldreligie. In een soort wereldreligie. Iets wat je bij boeddhisten ziet, bij christenen ziet. Ja. En in zekere zin denk ik dus dat voetbal zo overstijgend is. Zo'n wereldreligie. En dat probeer ik ook tot uitdrukking te brengen met die gedachte van alle religie is voetbal. Ja, op die manier. Ja, dus het is een beetje tongue-in-cheek. Maar ik probeer wel iets aan te duiden rondom dat universele van voetbal. Ja. Waar je ook komt in de wereld, ik heb toch ook wel wat gereisd vroeger. Waar je ook komt, je wordt eerder aangesproken over Johan Cruijff dan over Rembrandt. Iedereen kent dat. Iedereen vindt voetbal interessant. Jezus komt ook heel eind, hoor. Ja, Jezus komt ook en komt jong heel eind. Ja, ja. Nou ja, nee, I rest my case. Maar ik snap natuurlijk wel dat religie heel anders is. Want religie is al veel ouder dan voetbal. Ik bedoel, je moet het niet helemaal serieus nemen. Ik wou zeggen, als je het hebt over seks, wordt ook universeel gedaan. Ja, precies. Waarom religie geen seks? Ja, daar denken ook weer andere mensen anders over. Ja, dat zijn wel mensen die daar... Het is natuurlijk zo'n bekende uitspraak, hè? Voetbal is de belangrijkste bijzaak in de wereld. Heeft ook niet de paus dat een keer... Ja, wel Johannes Paulus II. Ja, die heeft dat ook ingezegd, volgens mij. Die hield erg van voetbal. Die deed het in zijn jeugd ook veel, begreep ik. Maar dit is eigenlijk een understatement een beetje. Het is een mislukt trucje, zeg je. Maar wel serieus geprobeerd. Voetbal is natuurlijk gewoon, je kunt niet, als je zegt dat het een belangrijke bijzaak is, is het automatisch belangrijk. Ja. Als het de belangrijkste bijzaak is, dan is het geen bijzaak meer. Hij zal iets bedoeld hebben van het is heel belangrijk, maar tegelijk ook weer niet van levensbelang. Als het om de grote dingen des levens gaat. Ja, maar ga dat maar eens vertellen aan mensen die bijvoorbeeld een degradatie van een voetbalclub meemaken. Ja. Ja. En daardoor verliezen mensen hun baan. Het zijn ook werkgeversorganisaties. Maar er zit iets in natuurlijk bij zijn uitspraak van de paus, zonder dat we hem helemaal tot detail hoeven te analyseren. Objectief zijn er wel belangrijke dingen dan voetbal. En zo zal de paus het bedoeld hebben, neem ik aan. Ja. Er zijn oorlogen uitgebroken naar aanleiding van voetbalwedstrijden in de geschiedenis. Serieus? Ja, ja. Namelijk? Ja. De bekende voetbaloorlog tussen Honduras en El Salvador. Die kent hem niet. Eduardo Galeano, de Uruguayaanse schrijver en groot voetballiefhebber, heeft daarover geschreven. Oké. Okay. Ja, dat is een heel bekend voorbeeld. Ja. Oh. Voetbal is oorlog, wordt wel eens gezegd, maar het leidt ook tot oorlog. Je hebt van die hartverwarmende verhalen van Duitsers en Engelsen, volgens mij, in de Eerste Wereldoorlog, die uit een loopgraven kwamen om samen een potje te voetballen. Ik weet nooit helemaal of dat nou apocrief is, of dat er nou echt... Voor mij is het wel eigenlijk. Ja, dat is wel gebeurd, ja. Een sport kan verbroederen. Ja. Als we FIFA even blijven vergelijken dan met een grote wereldkerk of zoiets. Ja. Natuurlijk ook, ook wel heeft FIFA een heel dun moreel verhaal. Dat is zeg maar een moreel verhaal dat ze hebben wat enige plausibiliteit heeft. En denk ik, dat klopt tot op zekere hoogte, dan kom ik je niet overdrijven, dat sport kan verbroederen. Ook al zie je nog altijd wel dat bijvoorbeeld een Iraans team niet in Israël voetbalt of vice versa. Ja. En dat soort zaken. Maar er is iets overstijgends in. Je hebt geloof ik wel Iran die tegen de Verenigde Staten gaat spelen, dit WK. Ja. Maar het is natuurlijk wel, ook wat René zegt, het is natuurlijk wel zo. Het WK is denk ik het grootste evenement ter wereld überhaupt. Ja. Mensen van over de hele wereld kijken naar hetzelfde. Ja. Ja, dat heeft natuurlijk wel op een unieke manier iets verbroederd. Ja, en delen daarin ook een bepaalde taal natuurlijk. Hè? Want ja. Zeg maar, een Argentijn en een Nederlander, ook al spreken ze elkaar taal misschien niet, ze kunnen wel allebei, en zoals ze dan even zeggen, over voetbal lullen. Ja, ja. Dat, ik maakte dat pas geleden nog mee, want ik was even op vakantie op Tenerife. En wij gaan dan naar zo'n klein dorpje en daar zitten dan echt van die Spanjaarden. In zo'n restaurantje met harde teelbuizen. Die wij kennelijk helemaal niet gezellig vinden, maar daar moet je zijn. Ja. Nee, dat heb je in Zuid-Europa. En er werd een wedstrijd uitgezonden tussen Valencia en Barcelona. Hmm. En ik merkte al heel snel dat die mensen daar een hekel hadden aan Club de Voetbal Barcelona. Dat was echt heel interessant. Dat vonden ze echt heel vervelend. En ondanks het feit dat ik wel redelijk Frans spreek, maar geen Spaans, ontstaat er toch een geweldige verbroedering. Want ik ben ook voor Madrid. En zij zijn allemaal voor Madrid. En ze hopen allemaal de Barcelona. Later komen we ze nog tegen op straat. En we zijn de grote vrienden. En weet ik wat. Omdat je allemaal hekel aan Barcelona hebt. Ja, nou, in Tenerife is het heel duidelijk. Wat de integriteit van de Spaanse staat aantast. Want dat zit erachter. Ja, precies. Dat is voor hun direct een groot gevaar. Want wat ik ervan begreep, als Spanje uit elkaar valt, dan komen de Arabieren hier binnen. Want dat is helemaal voetbal niet alleen religie is, maar politiek. Maar zou je dan niet kunnen zeggen dat voetbal in plaats van te verbroederen misschien ook een soort geritualiseerde oorlog is? Een oorlog die gelukkig met niet heel veel bloedvergieten wordt uitgevochten, maar niettemin wel ook vijandelijkheden kanaliseert. Ja, dat is natuurlijk altijd een analyse die bij sport zit. Sport is natuurlijk, in wezen is sport altijd omgaan met obstakels. Mm-hmm. En je legt jezelf een obstakel op. Dus hindernissen, en daar probeer je op een vrijwillige manier dan mee om te gaan. Ja. En dat maakt voor mij voetbal interessant, want voetbal is altijd een sport die beoefend wordt met een van de belangrijkste obstakels. Namelijk, je mag je handen niet gebruiken. Ja. Daar schrijf je heel beeldend over, want onze voeten zijn eigenlijk buitengewoon onhandig, kunnen we niet zoveel mee. Ja. Welke mensenhater heeft het ooit bedacht? Ja. Dat je een bal in met je voeten en met je hoofd dan. Ja. Nou, je hebt een handbal, maar dat is toch een stuk minder populair. Ja, dat is veel te makkelijk. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer, begrijp ik. Ja, met de hand gaat het allemaal veel makkelijker. Ja. En met de voet, dat kan je. Voet zijn lage delen van het lichaam. Ja. Niks met cultuur te maken. Dat is veel leuker. Ja. Voetbal is ook altijd daarom omschreven volgens mij als anticultuur. Want handen, je schrijft, je schildert. Uitzonderlijk dat je dat met de voeten doet. Dus en dat omgaan met dat grote obstakel, daar wordt weinig aandacht voor gevraagd. Dus je mag het niet met je handen doen. Alleen in het grote uitzonderlijk. Welke les leren we hieruit? Dat voetbal in feite voor mensenhaters is? Of dat het iets is waar we mee moreel onszelf kunnen versterken, verbeteren? Of? Ja, ik denk dat het een sport is die een zekere misantropische tendens in zich heeft. Ja, maar elk goed moreel programma heeft natuurlijk iets pesterigs. Ja. Het pakje op je zwakheden. Ja, wat bezielt mensen om dat te willen doen? Ja. Af te zien van het gebruik van hun handen. Ja. Wat bezielt ook mensen om bijvoorbeeld de bal te willen afgeven? Dat soort vragen heb ik ook. Geef een kind een bal, dan wil het die bal houden. Ja. Ja. Als een kind met de voet een bal doet, dat is ook de essentie van hooghouden. Het eerste wat je probeert te doen is met die voet die bal naar jezelf terug te halen. Ja. Zie je steeds weer. Alle kinderen, jong, gaan het meteen doen. Ja. En wat leren ze op zo'n club? Je moet die bal weggeven. Je moet de bal het werk laten doen. Dat is echt, dat is echt heel raar. Ja. Dus je hebt vroeger in de Griekse tijd had je wel balsporten. Maar dat was juist de bedoeling dat je die bal hield. Ja. Oh, dus ja. Je ging naar je eigen helft. Je ging dan helemaal terug. En dan kwamen de anderen. En die probeerden dan met veel geweld en bombarie in een soort rugby-achtige setting. Okay. De bal van je af te pakken. Okay. Ja. Maar ook dat de voetbal bijvoorbeeld een doel heeft gekregen. Dus een goal waar, je, dus, waar een keeper staat en zo. Dat is een hele late uitvinding. Hmm. Maar dat was vroeger niet? Nee, dat is pas ergens in de 17e eeuw ontstaan. Aha. Ja, en niemand weet precies wanneer en waar dat is ontstaan. Ik heb er wel wat historische materiaal over gelezen. Daar is wel wat discussie over. Maar dat zijn hele mysterieuze dingen rondom die sport. Ja, joh. Ja, dat dus, maakt dat ook wel interessant. Ik weet nog een verschil volgens mij tussen voetbal en religie. Nou, van Stefan, volgens mij heb jij er wel een keer iets over gezegd. De dictatortest. Dat is ook in het geval van Qatar misschien wel toepassen. Het ging over grondrechten. In de tijd van de corona-lockdowns, toen kerken en politieke partijen en zo nog een aantal instanties wel mochten blijven vergaderen. En anderen niet. Toen zei ik, dat heeft met grondrechten te maken. En ik zeg, waarom zijn er grondrechten? Zeg ik, dan moet je de dictatortest doen. Zeg ik, als een dictator in de macht komt, wat zou die eerder dicht doen? Kerk en politieke partijen? Of voetbalwedstrijden en cafés? En dan zie je waar grondrechten voor nodig zijn en waarom het ene wel beschermd wordt door de grondwet en het andere niet. Dat heeft met gewetensvrijheid te maken, met morele vorming en dat soort dingen. Nou ja, goed, sommigen zeiden dan van ja, maar voetbal, emotioneel beroert me dat toch heel erg. En voor mij is dat veel belangrijker. Ik beleef veel meer in het stadion dan in de kerk. Ik zei, dat klopt, dat heb ik vaak ook. Maar dat is het punt helemaal niet waar je veel aan beleeft. Het punt is, nogmaals, die gewetensruimte en die gewetensontwikkeling die plaatsvindt in, nou ja, zou ik zeggen, in religieuze instanties, in politieke organisaties, in maatschappelijk betrokken clubs, in, misschien ook wel in kunst. En daar zit allemaal meer bescherming op dan op die andere. En dat komt omdat een dictator die het eerst dicht zou doen. Dat was een beetje mijn idee, ja. Dictators zijn dol op voetbal over het algemeen. Ja, sportwashing noem je dat, hè? We kennen nog 1978, dat WK in Argentinië, met Fidela was toen de dictator van Argentinië. Qatar zou je ook wel een soort dictatuur kunnen noemen natuurlijk. China natuurlijk met de Olympische Spelen. En dictators zijn niet altijd dol op religies. Nou ja, die schakelen ze graag gelijk. Of die het onderdrukken ze. Ja, want dat is altijd wat. Ja, die religies die luisteren ook naar andere stemmen dan de politiek en het geld. Dus dat is altijd ingewikkeld. Ja, dus dat is toch een verschil, denk ik. Maar zijn we het daarmee eens? Want dat is natuurlijk even de vraag. Want je valt helemaal stil. Ja, ik zit er een beetje na te denken. Ja. ik veroorloof me dat af en toe. Dat is ook belangrijk. Zeker als filosoof moet je af en toe. Ik vond zelf namelijk een hele intelligente analyse van mezelf. Maar het kan zijn dat ik nu helemaal door de mand val. Nee, je valt niet door de mand. Ik denk dat dat in zekere zin wel zo is. Er zit wel wat in, omdat je kunt voetbal natuurlijk ook heel goed gebruiken. En dat kun je vergelijken met het weghouden van het absolute. Het amorele. Je moet politieke moraal of voetbal en moraal scheiden, dat wordt vaak gezegd. Nou ja, het is heel mooi als je mensen heel enthousiast krijgt over iets wat relatief onschuldig is. Ja. Dus als je het over voetbal hebt, heb je het niet meer over mensenrechten schendingen. Ja, of heb je het niet meer over armoede. Dat is dat escapisme waar we het net over hadden. Ja. Dat werkt ook op die manier. En dat wordt natuurlijk, voetbal is altijd misbruikt. Met het grootste misbruik is volgens mij nog niet eens dictators, maar is gewoon de financiële macht. Ja, dat was nog een vraag die ik had aan je. Als we dan toch even speels in die vergelijking blijven met religie en voetbal, is er ook iets als een seculariserende werking in het voetbal? Met andere woorden, is het op een gegeven moment ook gepest geraakt door het grote geld? Dat is soms een gedachte die ik heb. Ja, dat is zeker waar. Ja, het is heel erg verpest. Door het grote geld. We hebben nu over het WK in Qatar, maar hoeveel topclubs zijn er niet overgenomen door Door dezelfde mensen die het Qatar vergelijkbare regimes en landen. Daarom is voetbal heel veel Engelse clubs. Ja, daarom is voetbal ook vooral zo'n kijksport geworden. Want het is al tegenwoordig helemaal ingericht op dat iedereen kan kijken. En niet één wedstrijd, maar alle wedstrijden. Ja. Vroeger ja. werden de wedstrijden gewoon op zondagmiddag 14:30 gespeeld. En met hoge uitzonderingen als op een andere datum. En je zag 3 wedstrijden in Sport en Beeld. Precies. En dat was het dan. Potje en schoot s'avonds. Daar keek je dan ook echt naar uit. Nu kan je elke avond wel kijken. Ja, nee, die wedstrijden worden op vrijdag begint de eerste. En dan op zondag, zodat je in principe... En televisierechten worden ook voor miljarden verkocht. En daar gaat dus heel veel geld in om. Dus doordat voetbal een kijksport is geworden, gaat er eigenlijk nog veel meer geld in om dan de pure... Dus voetbal heeft een hele spectrale dimensie gekregen door waar heel veel geld in zit. Ja. En of je dat een secularisering van een sport kunt noemen, ja, dat weet ik niet. Maar ik heb wat andere ideeën over secularisering. Maar, dat is een hele discussie. Ik voel me niet te veel. Een klassiek idee van secularisering is: het is een ondermijning van de religie. Zo zou je kunnen zeggen dat de commercialisering van het voetbal een ondermijning is van het voetbal zoals het bedoeld is, het pure voetbal. Ja, in die zin. Een beetje speels, bedoel ik het. In die zin begrijp ik het wel. En het mooie is dat echte religies, zoals het christendom, bijvoorbeeld ook zichzelf ondermijnen. Secularisering is voor een deel het werk van religieuze theologie zelf. Er zitten heel veel secularisatiemomenten in de Bijbel, die mij altijd erg geïnteresseerd hebben. Nee, ik ben redelijk bijbelgevast. Okay, dus het hele Job-verhaal is bijvoorbeeld een kritisch kijken naar God. Ja. En dat dus. Ja, dat is zeker zo. Dus het idee om. Daarom mag ik er wel. Dat is misschien wel een verschil dan tussen religie en het voetbal. Dat, en nog van de religie die ik het beste ken, het christendom. Er zit een hele sterke zelfkritiek steeds in. En die enorme reflectie die voortdurend terugkomt. Ja, dat vind ik wel leuk dat je dat zou willen gunnen. Ja, want ik hoop dat zo'n boek ook een beetje bijdraagt aan wat meer zelfkritiek in die sport zelf. Juist. Stefan, wat nou als ze wereldkampioen worden en jij geen wedstrijd gezien hebt? Ja, dan hebben ze daarmee aangetoond dat ze dat ook kunnen zonder dat ik kijk. Wat alleen maar toevoegt aan de glorie. Zou je dat niet ontzettend balen? Nou, niet echt. Nee. Zo'n besluit neem je en dan ga je er niet over miepen. Oké. Ik weet ook niet of het zou kunnen trouwens. Ik zou het een beetje, ik zou het eerlijk gezegd, dat klinkt dan weer een beetje gek, bijna jammer vinden als ze wereldkampioen zouden worden, omdat er altijd een soort smet op ligt. Ja, ik heb liever dat ze wereldkampioen worden dan fatsoenlijk land. Nee, daarom is het zo, werd ook al gezegd, is typisch iets voor Nederland, dat je dan bij zo'n rot WK, dat je daar dan dat je dan wel een keertje wereldkampioen wordt. Wel een keer lukt. Een ontzettend besmet WK. Ik geloof ook, René, je gaat dus wel kijken, maar je kon nog een reden bedenken om bezwaar te hebben. Namelijk, jij hebt een hekel aan zomervoetbal. Hè? Het is natuurlijk ontzettend warm weer in Qatar. Maar ik kwam een citaat van jou tegen ook in het boek, waarin je schrijft: voetbal moet druilerig en grijs zijn. Want dat bevordert de melancholie die zo mooi bij het echte voetbal hoort. Ja. Er is weinig zo troevig als een eenzame, half-obese keeper die staat te kijken hoe zijn spelers het doen op de andere helft. Dat is het echte voetbal. Ja, dat is voor mij wel het echte voetbal. Met zo'n nat geregend shirt dat op zijn knie hangt. Ja, dat vind ik echt prachtig. Beetje modderig. Ja. Voetbal is een spel dat zich bloot dient te stellen aan de elementen. Ja, ja. Dus ik kom nog uit een tijd dat sneeuwval geen reden was om een wedstrijd af te gelasten. Nee, en nu zie je dat men immuniseert zich tegen die elementen. Ja. Ja. Overkapping van een stadion. Hou toch op, man. Maar ik hoor je de romanticus spreken. Jij zou ook geen overdekte ijsbanen willen. Maar nee. Tegen weer en wind, afgevroren tenen. Afgevroren tenen, precies. Ja. Ik vrees dat we dat niet gaan aantreffen allemaal in Qatar. Qatar zal er weinig regen, mist en sneeuw. Dat is de belangrijkste reden om die wedstrijden daar niet te spelen. Absoluut. Nee. De belangrijkste reden waarom ik niet ga kijken ook, hoor. Nou, dat is de echte reden. Ja. Wij houden van slecht weer. Slecht weer. Volgend WK, Mexico, Canada. Canada kan het wel slecht weer zijn. Even voor de helderheid. En voor 2030 heeft Saoedi-Arabië zich kandidaat gesteld. Ja, ja. Ik kan het niet voorstellen dat dat nu. De FIFA is hopeloos plutocratisch. Ja, en de meeste mensen in de wereld en de meeste leden begrijpen niet wat de fuss is all about. Nee, dat is ook zo. We zullen het zien. We zullen het zien en we blijven het volgen. Dank jullie wel. Ik bereid me vast voor op een volgende boycott. Ja, jij kan nooit meer een WK kijken zo. Als we doorgaan, wordt het wel een probleem, ja. Dat is toch wel heel jammer. Moet je het doen met Feyenoord? Is ook een voortdurende vreugde. Is veel beter. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Yes, dat was het gesprek met René ten Bos. Dan nu Sander de Kramer. Met hem praten we vooral over hoe gelovig zijn die voetballers zelf. En dan met name ook de Nederlandse topvoetballers. Dus ook bij Oranje. Sander de Kramer, jij bent presentator, journalist, voetbalgek, kan ik ook wel zeggen, denk ik. Ja, absoluut. Kan voetbal jou haast in een religieuze vervoering laten geraken ook? Nou, dat had ik misschien vroeger wel. Tegenwoordig ben ik iets nuchterder. Maar ik heb wel veel voetballers gevolgd over geloof en bijgeloof in de kleedkamer. Ja. En dan merk je wel dat het heel veel doet. En dat het ook vaak voor de spelers zelf is geloof ook vaak het steuntje in de rug. Hè? Ja, okay. Heel veel spelers hebben zo'n ontzettend vergrootglas op zich liggen. Ja. Heel de wereld kijkt over ze mee. Het is zo belangrijk. Ze noemen het ook wel de belangrijkste bijzaak van de wereld, hè, het voetbal. Dus heel veel zoeken ook een beetje steun. En dat vinden ze in het geloof of in bijgeloof. Ja, ja, okay. Ik kan me voorstellen, ja, je wordt natuurlijk zo geleefd. En iedereen vindt dat van je. Waar ben ik zelf nog? Precies. Je hebt een ankertje nodig. Ja, ja, een steunpunt. Ja. En jij kent veel van onze topvoetballers ook wel persoonlijk, toch? Dat klopt. Ja. Wie onder andere? Nou, een van mijn beste vrienden is Robin van Persie. Oh, wauw. Ook al meteen een van de beste voetballers die we ooit hebben gehad. Maar ik was ook heel goed met Johan. Ja, hij was heel goed met Johan. Ik heb Johan ooit gesproken. En dat was zo ontzettend leuk. Ik mocht hem interviewen voor De Wandeling in Barcelona. En ik had eigenlijk maar 40 minuten. Nou, ik had eigenlijk maar 20 minuten van zijn manager gekregen. Ik zei, ja, het programma duurt 25 minuten. En toen zei hij, oké, 40 minuten en geen minuut meer. En toen zei ik, oké, weet je wel. Dus ik was in het begin nog een beetje gehaast. En ik mocht niet over de varkens beginnen. Want hij is failliet gegaan op varkens, op een varkensfokkerij. Ja. Okay. Ik mocht niet over beginnen, anders zou hij meteen ingrijpen, was het klaar. En wij liepen. 20 minuten werd dus 40 minuten. 40 minuten werd 60 minuten, werd 80 minuten. En we zaten zo relaxed erin. En hij stond me echt elke keer aan te stoten. Hij zat zo relaxed in de wedstrijd. Hmm. En het was zo gezellig. En toen zei hij van, Sander, weet je waar het om gaat? Dat je leert van je fouten. Ik zeg, heb je zelf veel fouten gemaakt, Johan? Hij zegt, oh, ik ben nooit in de varkens gegaan. En die turn Ja, dus het was het niet, Precies. Ja, dat was echt ontzettend leuk. Toen hebben we ook veel over geloof ook gesproken. Over bijgeloof gesproken. Was hij gelovig, Johan Cruijff? Ja, en hij geloofde vooral ook in zijn vader, die op hele jonge leeftijd verloren is. En waarmee hij nog steeds praat. En hij heeft een spirituele ervaring daarmee gehad, dat vertelde hij ook tegen mij. Okay. Hij had op een gegeven moment zat hij op de bedrand en toen zei hij van, papa, als je bij me bent, wil je me dan ook even laten weten, kun je me een signaal geven? En toen de volgende ochtend werd hij wakker en toen stond zijn horloge stil. En toen dacht hij van, nou ja, het zal toch niet? Heeft hij zijn horloge laten maken door zijn schoonvader, Koster. Mm. En die maakte hem. Die zei van, joh, hij doet het toch gewoon hier zo. En die gaf een paar tikken op dat horloge en toen deed hij het weer. En toen zei hij, pap, ik ben toch een beetje beduust. Ik ben een beetje in de war. Was het nou toeval of niet? Wil je het dan nog een keer doen vanavond? En de volgende dag, geloof het of niet, weer stond dat horloge stil. Hij heeft hem laten maken en het horloge heeft daarna, heeft hij gelopen. En het heeft nooit meer stilgestaan. En terwijl ik met hem daar liep, zei hij, kijk eens, ik heb hem nog steeds op mijn arm. Magisch. Alleen die twee momenten dat hij erom vroeg, toen kreeg hij specifiek een teken. Ja. Ja. Bijzonder. Weet je wat hij ook zei? Nou? Hij zei, geloof is prima. En als mensen de steun uithalen, is helemaal fantastisch. Hij zei, maar degene die helemaal vooraan in de kerkbankjes zitten, hij zei, dan moet je een beetje in de gaten houden. Hij zei, als het te streng en te radicaal wordt, daar hou ik niet van. Zo is het, daar kwam het op neer, ja. Nou ja, hij werd zelf natuurlijk ook bijna een soort als een godaanbeder door sommigen, de verlosser genoemd. Wat vond hij daar dan van? Ja, dat klopt. Hij werd inderdaad de verlosser genoemd. Nou, hij was ontzettend nuchter. Rauw Heertje, die sprak ooit de legendarische woorden, Johan Cruijff heeft zelf niet in de gaten dat hij Johan Cruijff is. Zo groot is die. En hij was altijd zo normaal. Het was zo'n normale man gebleven. Ondanks dat hij zo aanbeden werd. Nou, mooie verhalen genoeg heb jij natuurlijk. Ja. Je kent veel voetballers, ook gelovige voetballers. Ja, wat je merkt, hè, want jij zei net van, ja, het is steeds prominenter is het geloof, zeg maar, op de velden terug te vinden. Ja, dat is mijn indruk. Ja, ik denk dat dat veel te maken heeft met dat de Afrikaanse voetballers en de Zuid-Amerikaanse voetballers trots zijn op hun geloof. Ja. Waar wij op een gegeven moment, hè, wij zeg ik dan echt even, witte Nederlanders die op een gegeven moment deden van, nou, het geloof is van mij en dat zit in mijn lijf en dat is iets tussen God en mij. Ja, en daar loop je niet echt helemaal mee te koop. Sterker nog, een bepaalde schaamte is er bij sommige gelovigen, met name ook na de misbruiksschandalen, is een bepaalde schaamte gekomen. Van, nou, daar loop je niet mee te koop, want er wordt ook heel heftig op gereageerd vaak. Zijn het juist de Zuid-Amerikanen en de Afrikanen die ontzettend trots zijn op hun geloof en zeggen van, hé, ik sta ergens voor. En het ook uitdragen op het veld, sterker nog, uitdragen zelfs naar de tribunes. Ja. En kruisjes ik denk dat slaan, een hele grote rol heeft gespeeld. T-shirts met een opdruk, absoluut. Of tattoos natuurlijk. Ja, maar wat denk je van een Kaka bijvoorbeeld, wereldvoetballer van het jaar uitgeroepen. Een waanzinnige voetballer die met het geld dat hij verdiende een kerk heeft gebouwd en dat heel erg uitdroeg. Gomez toch ook van de PSV? Ja, zeker. Ja. Je ziet dat die Brazilianen, ik herinner me beelden van het hele Braziliaanse elftal die na een wedstrijd met elkaar in de kring gingen zitten en bidden. Ja. Dus dat is dat is uniek. Dus dat wordt door voetballers wel heel erg uitgedragen. Terwijl we leven natuurlijk in een tijd waarin, dat is eigenlijk een soort opmerkelijke paradox of een contrast met een tijd waarin religie juist steeds meer krimpt, zou je kunnen zeggen. Zeker in landen als Nederland. Ja, dat laatste moet je er wel bij zeggen. De rest van de wereld is ander verhaal. Niet de wereld natuurlijk. Nee. Religie is in de wereld natuurlijk best een vitaal verschijnsel. En wat je net terecht zegt van voetballers die uit andere culturen hierheen komen. Ja, maar je ziet het ook bij Nederlandse jongens, hè? De Memphis, de Gakpo's die een kerkdienst deed in het PSV-stadion. Ja, maar ik denk dat een deel wel de verklaring van wat Sander zegt. In Nederland wordt het telkens een privézaak gezien. Ja. Dat natuurlijk heel veel mensen die wel gelovig zijn of daar wel iets mee hebben, zich toch wat beschaamd voelen of geremd voelen om daarover te praten in gezelschap. Maar de voetbalwereld is een beetje een gekke wereld in die zin dat het daar wel meer lijkt te kunnen, ja. Meer dan misschien ook wel bij andere sporten. Bij zwemmen of zo, of bij hockey hoor je dat eigenlijk nooit. Natuurlijk, vaak in populaire cultuur wordt het misschien als niet cool gezien als je heel gelovig bent of dat uit. Maar het zijn natuurlijk heel veel coole voetballers, hele populaire voetballers. Ja. Die er juist wel mee te kopen juist lopen in de populaire en blijkbaar cultuur gepruimd. Valt het juist wel mee, vind ik. Mm. Ook met muziekprogramma's of een beetje boulevardachtige programma's of zo. Daar is veel minder weerstand tegen dit soort dingen te praten dan programma's waar meer invloed is van wetenschap of wat elitecultuur. Ja. Het is juist vaak, is op de lukken niet, maar meer wat de volkscultuur of zo, waar het helemaal niet zo problematisch is. Tenzij het echt inderdaad te streng of te dogmatisch wordt of zo. Maar op zich dat je spiritueel bent, dat je er iets mee hebt. Ik geloof niet dat daar heel veel problemen zijn. Je hoorde het eerste deel van de Ongelofelijke Podcast. En we zijn zo meteen na het nieuws van 4 uur terug met deel 2. Dus heel graag tot zo. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Jesse Klaver wordt tijdens de komende verkiezingen niet de lijsttrekker van de gezamenlijke lijst van PvdA en GroenLinks. In een interview met het AD zegt hij plaats te willen maken voor een nieuw gezicht. De GroenLinks-leider zegt dat hij graag lijsttrekker had willen worden, maar dat hem uiteindelijk niet verstandig leek. De linkse samenwerking laat volgens hem zien dat politici over hun eigen belang heen kunnen stappen. Klaver vertrekt niet uit de politiek. Een lagere plek op de gezamenlijke kieslijst ziet hij wel zitten. Patiëntendossiers worden op grote schaal gekopieerd naar een softwarebedrijf. Volgens NRC gebruiken veel huisartsen een systeem van een bedrijf uit Leiden. Ze delen er informatie over chronisch zieke patiënten mee met andere zorgverleners. Maar om dat mogelijk te maken, wordt wekelijks het hele bestand van patiëntendossiers gekopieerd en opgeslagen bij het softwarebedrijf. Ook de gegevens van mensen die niet chronisch ziek zijn. Huisartsen zeggen dat ze geen andere keuze hebben, zich er niet van bewust zijn of ze vinden het geen probleem. Het Oekraïense offensief heeft tijd nodig, dat zegt de hoogste Amerikaanse generaal Milley. Volgens hem vordert Oekraïne gestaag en doelgericht. En dat het niet sneller gaat, is het gevolg van de mijnenvelden waar Oekraïners doorheen moeten. De frontlijn is ruim 1000 kilometer lang. Rusland noemt het offensief een mislukking, maar voor die conclusie is het te vroeg, zegt de generaal. In een woonwijk in Nijmegen is gisteravond een luchtballon geland. Volgens het bedrijf achter de ballonvaart stond er minder wind dan verwacht en is dat de mogelijke oorzaak geweest van de noodlanding. Brandweer en politie hebben de landing begeleid. Er zijn geen gewonden. Het weer, de dag begint met bewolking, met in het noorden soms regen of motregen. Gedurende de dag verspreid stapelwolken. Lokaal is er een bui mogelijk. Het wordt vandaag 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Goedemorgen. Nog een paar maanden tot de Tweede Kamerverkiezingen, maar de campagne die is al begonnen. En zometeen kijken we met de spindokters alvast naar de start van die campagne, sinds Mark Rutte vorige week zijn vertrek aankondigde. De Nacht van EO. Met Jan Willem Messelink. Maar eerst het vervolg van de Ongelofelijke Podcast. We luisteren naar een archiefuitzending waarin journalist David Bogert met theoloog Stefan Paas in gesprek is, met filosoof René ten Bos en met journalist Sander de Kramer over de betekenis van voetbal. Ja. Nederlanders zijn natuurlijk ook wel zo van doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. Ja. Ik weet nog dat ik heb aardig niveau kunnen tennissen. Ik was een subtopper voor mijn leeftijd. Hmm. En Als ik dan een kruisje sloeg na een gewonnen wedstrijd of zo, kreeg ik ook wel eens reacties. Wat sta jij nou te doen? Je staat nou een kruisje te slaan? Ja. Nee, het is geen... Tennis is geen ding, hè? Nee. Bij tennis is het inderdaad niet zo'n bijvoorbeeld. Ding, nee, terwijl, ja, in heel veel... wat ik heb meegemaakt, bijvoorbeeld ook in Zuid-Europa... dat ik een paar weken geleden een rondleiding heb gehad... door het stadion van Valencia. En dat je daar gewoon echt een kapelletje, gewoon echt een kerkje hebt... in het stadion. Een kerkje in het stadion. Ja, waar de spelers uiteindelijk eventjes voor de wedstrijd naartoe gaan... om even te bidden. Dat zijn met name Rooms-Katholieke jongens. Ja. Die gewoon eventjes daar gaan bidden. En dan met z'n allen eruit gaan. En dan is het geloof echt ontzettend belangrijk... om ze door die wedstrijd heen te slepen. Maar nog belangrijker, want ik heb heel veel spelers genoemd... om ongeschonden uit de wedstrijd te komen. Want het is natuurlijk wel heel gevaarlijk. Wij denken alleen natuurlijk maar aan het voetbal van... oh, wat is het een mooi fenomeen. Maar je zal maar geblesseerd raken en nooit meer kunnen voetballen. En dat is iets dat bij de voetballers heel belangrijk is. Is dat waar ze vaak voor bidden? Dat is waar ze vaak voor bidden. En ook vaak voor de tegenstander, dat die ook heel blijft. Nou, dat trof me inderdaad. Dat is mooi, want ik zag toen een documentaire over de Braziliaanse voetbalelftal... met alle sterren, de kaka's van deze wereld. Echte topvoetballers. En ook dat zij met elkaar in de kleedkamer bidden voor de wedstrijd. Ja. En waar ze voor baden was niet de overwinning. Nee. Zij baden ervoor dat zij zelf inderdaad heel bleven. Maar ook specifiek, ze baden ook voor de tegenstander. Ja. Dat ze ook heel bleven. Ja, en vervolgens van die wedstrijd proberen ze wel kaarten aan te naaien... bij die tegenstander en zo. Dat gedrag hoort natuurlijk ook wel weer een beetje bij. Maar dat kan dus samengaan. Die dat gebeden zijn samengaan. Inderdaad meer van dat het qua gezondheid goed mag gaan... en dat er geen gekke dingen mogen gebeuren. Juist Edson Braafheid zei tegen mij... en die speelde toen Nederland zelf natuurlijk even... Ja, WK-finale, ja, 2010 ingevallen... Die zei echt tegen mij van, nee, ik bid voor de tegenstander, ik bid voor mezelf. Maar het bizarre was wel weer dat hij ook heel bijgelovig was. Dus hij zat heel erg aan het geloof, maar hij had ook 2 shirts in zijn locker hangen. Liet hij ook zien, toen speelde hij bij Celtic, liet hij mij die 2 shirts zien. Hij zei, als ik dan tijdens de warming-up de eerste bal niet lekker raak... dan ga ik terug naar de kleedkamer en dan doe ik het andere shirt aan. Ik zei, maar dat is bijgeloof, Edson. Hij zei, ja, maar ja, dat zit er ook wel een beetje bij. Ja. Ja, en het is een dunne lijn tussen oprecht geloof en bijgeloof. Een en dunne vaak lijn. Is het bij hen dan beide, denk ik. Beide, ja. Maar dat is ook wel, denk ik, wel sport eigen. Ja. Want we doen natuurlijk net of het allemaal één ding is... maar ook in het verleden, in de Romeinse tijd bijvoorbeeld... toen religie een groot en sterk ding was... had je toch ook van wagenrennen en gladiatoren spelen. Je had ook sport. Ja, waar ook letterlijk je leven vanaf hing. Hyperbijgelovig waren, alle rituelen hadden. Zo. Ja. Dat heeft altijd wel bij de sport gehoord, volgens mij. Maar is dat dan ook misschien, wat je net volgens mij omschreef, Sander... dat de immense druk... Jij kent die jongens. Ja. Wij denken, een fantastisch leven. Want je gaat een beetje voetballen... en je hebt ook nog veel vrije tijd. De wereld hangt aan je voeten, je reist de wereld over. Je wordt gewaardeerd. Maar die immense druk, kan je daar iets van vertellen? Wat zij meemaken? Ja, iedereen heeft een mening over je. Voetbal is de belangrijkste bijzaak van de wereld, zeggen we. Elke dag wordt er met voetbal opgestaan en gaan we met voetbal naar bed. En het is zo groot geworden. De belangen zijn ook zo groot geworden. Ja. Met het geld natuurlijk wat erbij komt kijken. Neymar ging voor 220 miljoen euro ging die weg. Ja, het gaat natuurlijk om bedragen. Ga daar maar eens tegenaan. Je speelt een slechte wedstrijd en je bent niet die gewaardeerde ster. Je wordt uitgekost door iedereen. Dan heb je een enorme druk die je niet alleen voelt... maar die je ook gewoon merkt op straat. Want mensen spreken je aan. Ja. Mensen zeggen tegen jou, klootzak, je hebt niet goed gespeeld en dit en dat. Ja. Dus het gaat ook echt om in je huid zitten. Ja. En dan kan ik me heel goed voorstellen dat je dan inderdaad sowieso een steun zoekt. En of dat nou in geloof zit, of in bijgeloof zit, of in rituelen zit. Ja, dat is bij elke speler afhankelijk. Ja. Die verafgoding van voetbalsterren, dat is natuurlijk wel iets wat je ziet, toch? Dat ze wel ook af en toe op een voetstuk geplaatst worden. Enorm. Dat ze voor sommige mensen ook, die staan op met Cristiano Ronaldo... en die gaan naar bed met Cristiano Ronaldo in figuurlijke zin. En hun leven is Cristiano Ronaldo. Klopt. Ja. Is zeker zo. We kijken hoeveel mensen tatoeages hebben laten nemen... van hun favoriete voetballer of van hun favoriete club. Ja, ja dat neemt wel echt wel... Neemt wel een beetje extreme vormen aan af en toe. Als ik zie hoe Messi aanbeden wordt... zag de laatste eentje over het hek klimmen. Die wist dus dat van, oké, nu krijg ik een levenslang voetbalverbod... waarschijnlijk in het stadion, maar dat nam hij op de koop toe. Ja. En die wilde gewoon even met hem op de foto. Die maakte een selfie en die ging echt op zijn knieën. En die ging op zijn knieën en dan ging hij echt zijn schoenen aaien... en zijn voeten aaien. Oh, echt even dat gevoel te hebben van... ja, dat gaat mij ook wel een beetje ver, hoor, moet ik zeggen. Ja, weet je wel. Maar wat ik wel mooi vind... is dat je in het stadion ook magische dingen ziet gebeuren. Ja. Zoals bijvoorbeeld Feyenoord en ADO Den Haag. Nou, die waren altijd wel redelijk rivaliserend. Hè? Dat waren toch wel 2 tegenstanders van elkaar. En op een gegeven moment toen is er een vak met zieke kindjes uitgenodigd. Oh ja, en die zaten precies onder het vak van de uitsupporters in de Kuip. Dus dat was waren de ADO-supporters. En die hadden allemaal, kijk, weer kipvel van. Ja. Die hadden met z'n allen knuffelberen meegenomen. En die gingen op een gegeven moment, ik dacht in de 11e minuut, gingen al die knuffelberen naar beneden. Ja. Of in de 12e minuut, de 12e man wordt de supporters genoemd. Werden al die knuffelberen naar beneden gegooid voor die zieke kindjes. Mooi toch? Ja, dat is fantastisch. En die dingen zie je vaker gebeuren. Dat bijvoorbeeld iemand die terminaal is, dat hij door het stadion wordt gereden. Dat iedereen op de bank gaat staan, applaudisseren voor iemand. Dat is natuurlijk voor zo iemand onvergetelijk. Ja, dat is het. Ja, en dat soort dingen zie je vaker gebeuren. Dat maatschappelijke onderwerpen, dat die in een stadion echt tot leven komen en dat ze ook echt worden gedragen. Maar kijk, dat is toch bijzonder. Ja, ik heb er veel. Ja, dat is niet de eerste keer. Nee, dat gesprek is toch. Nee, maar dat komt omdat ik heel erg overpassie. Ja. Maar dat is wel iets wat volgens mij voetbalclubs veel meer zijn gaan doen. Die maatschappelijke rol. Zeker. En ik ken zelfs projecten bij voetbalclubs waarbij ze ook echt de arme fans gingen bijstaan, ook in materiële zin. Ja, dat is van oudsher. Dat gaat er wel op lijken dan. Hè? Wat de kerk deed natuurlijk. Sorry, in de kerk noemen ze dat diakonie. Maar er waren dus ook voetbalclubs waar ze gewoon ook op die manier omzien naar een armere supporters. Bijna elke club gaat wel eens met spelers, gaan ze naar het ziekenhuis toe, naar de afdeling zieke kindjes, en dan gaan ze handtekeningen uitdelen, voetbalshirts uitdelen. En dat geeft zo'n ontzettende boost voor die kinderen. Ja. Dat is ook uitgekeken, dat is gewoon wetenschappelijk bepaald, dat de boost van die helden op noppen, die hebben, op het moment dat ze bij zieke kinderen in de buurt komen, van daar zijn ze dan. Ja, daar kan geen klinieklang tegenop, hoor. Nee. Dat kan ik je wel vertellen. Nee, dus dat is prachtig. Ja. Nou ja, en dus ja, die vergelijking tussen de kerk en voetbal wordt wat dat betreft ook... Misschien moet je zeggen dat beide instanties proberen iets bij te dragen aan menselijkheid, aan gemeenschap, aan verbinding. En ik zou het jammer vinden als dat steeds wordt neergezet als dat met elkaar concurreert of zo. Hmm. Ik zou zeggen, ja, zelf ervaar ik het juist als... aanvullend. Ik zou het geen van beide willen missen. Ja, als ik echt het pistool op hoofd gezet kreeg, dan moet ik zou je dan voor kiezen? Ja, dan ga ik toch over de kerk. Maar dat zou met pijn in het hart zijn. Ja, en het mooie is, ik denk dat de spelers van kleur, de Wijnaldums, de Cody Gakpo's, de Eto'o's, dat soort jongens, dat die ook dit soort onderwerpen makkelijker bespreekbaar hebben gemaakt. Zij hebben het geloof eigenlijk weer een beetje teruggebracht in een samenleving waar veel mensen dachten, van nou, voor mij hoeft het niet meer. Ja, of voor mij is het iets heel persoonlijks. Giovanni van Bronckhorst, ik heb ooit gevraagd naar zijn. Hij zei, ja, ik heb wel een geloof, maar ik hou het Kuyt is mezelf. Natuurlijk ook een voorbeeld van, niet een zwarte jongen wat dat betreft. Nee. Loopt er niet mee te koop, zeg maar is het wel. Maar je merkt dus dat het veel, en zeker in dit Nederlands elftal, is het ontzettend bespreekbaar. En dat vind ik zo mooi, dat ze bij elkaar gaan staan en met z'n allen gaan staan bidden. En dat vind ik zo mooi. Ik heb Wijnaldum meegenomen naar de kerk. En het was in Eindhoven, speelde hij bij PSV. En had natuurlijk ontzettend veel shit over zich heen gehad toen hij van Feyenoord naar PSV ging. Ja. En dat heeft hij natuurlijk op zo'n jongen zo ontzettend veel druk. En daar heeft hij ook nog eens een woedende menigte gehad van PSV-supporters die de bus hadden opgewacht. En toen was hij, ga er maar aan staan met je, wat is het, 20 jaar, 21 jaar. Hoe is hij daar? Zijn nog jongetjes. En dan vind ik het zo knap dat hij dan staat en zegt van, en nu ga ik even naar de kerk, mag ik met je mee? Zei ik, ja, natuurlijk. Want ik ga even een kaarsje branden en ik ga even voor mijn oma bidden, want zijn oma speelt een hele belangrijke rol in zijn leven. En ik ga even bidden voor alle voetballers en voor de hele mensheid. En denk van, jongen, jij bent zo ver. Jij bent zo ontwikkeld eigenlijk. Mensen zouden eens moeten weten. Ja. En dat is het mooie. En bij Cameroen heb ik het meegemaakt. Dat waren allemaal jongens met een verschillende religie, maar die toch met z'n allen de armen om elkaar heen sloegen en met z'n allen een gebed deden. Of het nou moslims waren, of christenen waren, of anders gelovigen waren, op al die jongens die stonden met elkaar te bidden. Ja, en dat vind ik wel heel mooi. Ik denk wel eens dat die profvoetballers, dat die in die zin nog beter in staat zijn om het voetbal te relativeren dan veel fans. Dat is juist zeker zo. Vanwege dat geloof. Ja. Nou ja, natuurlijk, dit doe ik 15, 20 jaar, als ik niet een kruisbandblessure krijg of iets dergelijks. Maar daarna is er nog meer leven. En daarvoor ook. En mijn wereld is groter dan alleen dat voetbal. Ja. Dat is wel opvallend. Want ook dat je vertelt van dat voetballers vooral bidden ook voor, dat er geen blessure mag, dat geen verschrikkelijke dingen mogen gebeuren op het veld, ook niet bij de tegenstander. Ik kwam ook in de voorbereiding ook van dit gesprek, kwam ik ook beelden tegen van een kerk in Brazilië, waar ze gewoon letterlijk baden voor de overwinning van Brazilië op het WK, geloof ik. Ja. Dus dan zie je misschien wel dat supporters soms iets meer geneigd zijn om een soort schietgebedje te doen van, laat alsjeblieft mijn club winnen. En terwijl voetballers zelf daar toch op een andere manier misschien dan instaan. Het zal niet voor iedere voetballer gelden, denk ik. Maar... Nee, dat klopt. Want je ziet wel op het moment dat het op penalties aankomt, ziet er wel dat kruisje geslagen worden. Laat deze er maar ingaan. En je hebt weinig kans dat je geblesseerd raakt bij een penalty. Dus dat gaat dan echt over. Ja, ik heb zoveel jongens gesproken, weet je. Het heeft zoveel indruk op me gemaakt. Hoe sommigen ook het geloof beleiden. Dat is het. Weet je wat het mooiste verhaal is dat ik heb meegemaakt? Ja? Dat is die van Steven Pienaar. Oh ja. Ook van Ajax. En vroeger Ajax Cape Town. En toen bij Ajax terechtgekomen. En toen naar Everton gegaan. Was de grote held van Zuid-Afrika. En hij vertelde mij dat hij in zijn jongste jeugd zonder vader opgroeide. Ze moesten in de township waar hij opgroeide. Dat was Westbury. Een van de meest beruchte townships. Moest hij op de grond eten van zijn moeder. Want soms vlogen de kogels letterlijk door de ramen heen. Wow. En hij ging het verkeerde pad op. En toen was hij een jaar of 10, 11. En toen ging hij al fietsen stelen. En hij ging al pikken. En hij ging onder invloed van verkeerde vriendjes. Ging hij dus het verkeerde pad op. En toen kwam zijn moeder naar hem toe. Die heeft hem toen letterlijk aan zijn oor mee naar huis getrokken. En die heeft gezegd, luister Steven. Of jij gaat nu het verkeerde pad op en je gaat dood. Of je gaat in de gevangenis belanden. Mm. Hij zegt, of je gaat nu leven volgens de Bijbel. En het heeft zoveel indruk op hem gemaakt dat hij is gaan leven volgens de Bijbel. Het is zijn redding geweest. Hij ging ook terug naar de gevangenis waar zijn vriendjes van toen nog in zaten. En hij heeft het uiteindelijk gemaakt. Ja. En tot de dag van vandaag slaapt hij met de Bijbel onder zijn kussen. Onder zijn kussen. En Adidas, zijn voetbalsponsor, zijn schoenensponsor, die drukte schoenen en die kwamen op het moment dat ik bij hem was bij Everton, kwamen die binnen. De deurbel ging en ze kwamen binnen en hij deed de doos open en er stond echt op de voetbalschoen gegraveerd stond God is great. Oh, en toen zei ik van, ja, bij jou gaat het wel ver, hè? Hij zei, zonder God had ik hier niet gestaan. Ja. Dat speelt misschien ook nog wel een rol voor veel voetballers dus. Zeker. Dat, je komt alleen zo ver als je een ongelooflijke discipline hebt. En wat is de bron van die discipline voor een heel aantal jongens die in echt in chaotische milieus opgroeien? Toch vaak het geloof. Dat is zo. Ja. Nou ja, en wat het nu bovengemiddeld denk ik over christelijke voetballers. Maar je hebt natuurlijk ook, het geldt natuurlijk ook voor islamitische voetballers. Er zijn ook een aantal van bekend. Je hebt natuurlijk Ziyech en Benzema bij Real Madrid. Ja. En die moeten dan vaak ook nog de Ramadan combineren met topsport. Ja. Dat is dan vaak ook nog ingewikkeld. Hè? Dan, ik heb wel beelden op Netflix van wedstrijden waarbij ze snel, als volgens de Ramadan mocht, even wat van die power bars en weet ik veel, naar binnen werken tijdens de wedstrijd. Dan hadden ze gewoon de rest van de dag niet gegeten en wel topvoetballen. Dus dat is ook nog een niet gegeten en niet gedronken. Ja, precies. En dan wel topsportbedrijven. Dus dat vereist ook weer een ontzettende discipline. Dat is zo. En sommige coaches die zeiden van, nee, je bent nu te zwak om op vol kunnen te kunnen presteren. Dus ik zet je echt reserve vanwege het geloof. Ja, dat is het minste. Dat wat erbij komt kijken natuurlijk. Ja. Bij en er staat heel duidelijk je geloof op één. Ja. En je sport en ook je werk eigenlijk daarmee. Ja. Dus wat dat betreft is katholiek vasten dan wel weer wat makkelijker. Ja, christelijk vasten. Want dan mag je wel eten, maar sober. Dat is te combineren. Ja, precies. Een stuk flexibeler wat dat betreft. Dankjewel, Sander de Kramer. Je hoorde een aflevering uit het archief van de Ongelofelijke Podcast, waarin journalist David Bogert samen met vaste gast theoloog Stefan Paas in gesprek ging met filosoof René ten Bos en journalist Sander de Kramer. Ging dus allemaal over voetbal. En we luisteren naar deze archiefuitzending natuurlijk omdat het de WK voetbal voor de vrouwen over anderhalve dag, nou eigenlijk bijna over een dag begint. Donderdagochtend de Nederlandse tijd. Dan is de openingswedstrijd. En iedere zaterdag op zondagnacht, dan hoor je op deze zender tussen 12 en 1 uur de Ongelofelijke Radio. Daarin praten David Bogert en Stefan Paas iedere week met spraakmakende gasten over religie in een steeds ongeloviger Nederland. En de podcast, de Ongelofelijke Podcast dus, vind je ook in alle podcast-apps. De nacht van EO. Het leek al vakantie, maar toen opeens kwamen de spindokters Julia Wouters en Raymond Mens hals over kop terug van reces. En dat kon ook niet anders, want Mark Rutte kondigde natuurlijk vorige week zijn vertrek aan uit de Nederlandse politiek. En dat 3 dagen nadat zijn vierde kabinet klapte om de mislukte asieldeal. In de EO-podcast De Spindokters bespreken ze wat ze zeker weten, namelijk dat de campagne is begonnen. Hallo beste luisteraars, ik sloot de vorige podcast af met wij gaan ook met reces of het moet een woelige politieke zomer worden. En zie hier, kabinet Rutte 4 is gevallen en Mark Rutte heeft zijn vertrek uit de politiek aangekondigd. Dat is wat je noemt een woelige politieke zomer. En we zijn er dus weer. En met we bedoel ik natuurlijk Julia Wouters, oud-politiek adviseur van Lodewijk Asscher en Raymond Mens, oud-campagnestratege bij de VVD. Mijn naam is Thijs van der Brink. En in dit gesprek verwijzen we een paar keer naar een gesprek dat ik in Dit is de Dag op NPO Radio 1 had met de oud-VVD-ministers Uri Rosenthal en Johan Remkes. Het ging over het vertrek van Rutte. Eerst maar even bijkomen van wat we net hoorden, Julia, of niet? Ja, nou ja, dat doet mijn hart natuurlijk sneller kloppen. Heel Johan fijn Remkes en Uri Rosenthal, die allebei zeggen, doe maar een vrouw als leider van de VVD. Ja, Uri Rosenthal zei, wij zijn daar schaars mee geweest. Maar volgens mij betekent schaars dat er toch sprake van geweest is. Maar wij hebben alleen in de buiten-Nederlanden, dus onze oude koloniën,

gierend het podium op. Het was bijna alsof Mark Rutte was overleden. Over de doden niets dan goeds. Iedereen, bijna iedereen moet ik zeggen, positief. De kist dus staat nog boven de grond. Ja, hij haalde niet alleen de angel eruit. Het beeld draaide echt 180 graden. En dat gaf een ontzettend andere sfeer. Ja, het debat werd na Rutte's aankondiging een uur uitgesteld. En daarna reageerden ook zijn politieke tegenstanders. Maar ik zou de minister-president, de heer Rutte, Mark, vanaf deze kant ook willen bedanken voor zijn tomeloze inzet voor Nederland. Uw keuzes waren niet de onze. Maar u bracht ze met overtuiging en dat verdient ontzettend veel respect. Net als uw keuze om te stoppen respect verdient. En ik wens u dan ook oprecht het allerbeste toe voor de toekomst. Wat ik tegen je zou willen zeggen, Mark, ik maak het iets persoonlijk, maar ik hoop dat de voorzitter dat toestaat, is dat ik wat ik heb gewaardeerd in al die keren dat wij zo met elkaar stevig de degens hebben gekruist, dat het nooit persoonlijk is geworden. Dat we het altijd inhoudelijk hebben gehouden. En dat is denk ik wat kenmerkend moet zijn voor onze democratie. Ik denk dat het goed is voor Nederland. En ik denk dat het heel verstandig is dat er nu snel verkiezingen komen, dat Nederlanders kunnen zeggen hoe verder. Je ziet dat het tijdperk Rutte toch Nederland heel veel kwaad heeft gedaan. Ja, Wilders en Klaver die hebben aardige woorden voor Rutte. Marijnissen vond dat moeilijk en ook Sylvana Simons was heel kritisch in haar reactie. Wat adviseert een spindokter op zo'n dag? Nou, vooral om dat eerste te doen, toch? Om je gracieus op te stellen en ook iets positiefs te zeggen. Zeker als iemand al weggaat. Ja, anders vind ik het wel erg zuur. Niet omdat ik nou van de VVD ben, maar als adviseur zou ik het altijd adviseren. Nou ja, ik keek natuurlijk naar Atje Kuiken, omdat zij van mijn politieke kleur is. En zij viel eigenlijk een beetje stil. Ze was ervan ontdaan. Zij is natuurlijk een van de andere langzittende Kamerleden daar. Dus zij kennen elkaar heel erg. En dat viel me heel erg tegen. Want ik vind dat je moet iets aardigs zeggen over de mens. Ik vind Mark Rutte ook echt een hele aardige man. Ik heb al vaker gezegd, ik had me echt voorgenomen om een hekel aan hem te krijgen toen ik naar Den Haag ging. Lukte is niet. Mislukt. Ja. Maar je moet toch nog steeds vandaag ontzettend kritisch zijn op wat er gebeurd is. Maar dat kan tegelijkertijd toch, want dat waren de anderen ook wel. Je kan heel aardige dingen zeggen over de persoon en toch heel vernietigend zijn over zijn beleid. Zeker, dus dat zou ik als een spindokter ook adviseren, om dat zeker ook wel te doen. Ja, want het is niet verwarrend voor de kijker dat je Wilders dan ineens aardig hoort over Rutte. Nou ja, ik had zelf een Twitter-fitie vandaag met iemand die heel boos werd, want er was een prachtige foto die op de NOS-site stond, dat hij zo heel alleen daar wegliep. En dan, ja, mij raakt dan de eenzaamheid van zo'n moment. Weet je, dan ben je 13 jaar onze premier geweest. En daar sta je dan opeens in je uppie met je tasje. En jij leeft mee in die tweet waar je het over hebt? Ja, en ik vind dat hartverscheurend, zo'n moment. Ook omdat ik het natuurlijk vaker mee heb gemaakt. Ik geloof echt te zitten. Nou, wat Wilders ook zitten daar mensen met vreselijke ideeën in de politiek, maar die bedoelen dat wel goed. Dat is wat ze geloven en dat is wat ze willen. Ja. En ik vind het heel belangrijk. Er was iemand die zei, ja, ik werd ook nog van wit privilege beticht. Nou, maak je dat ook eens mee? Ja, heerlijk. Maar dat je ook, ik vind het heel belangrijk dat je toch ook altijd in de gaten blijft houden. En dat blijf ik ook elke podcast herhalen. Politici zijn ook mensen. En we mogen ze ook heel dankbaar zijn dat ze zo snoeihard zeker werken op een voor dag ons. Als vandaag. Ja, zeker. Ja. En verder ben ik heel blij dat hij weg is. Dat is ook duidelijk. Nou, maar ik vond die reactie van Marijnis wel heel erg zuur. Als je dan al een fix aantal jaartjes partijleider bent van de Socialistische Partij, nog nooit, ik herhaal, nog nooit een verkiezing hebt gewonnen. Volgens mij, en dat heb ik even opgeschreven, heeft ze de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 verloren, de Provinciale Staten en de Europese verkiezingen van 2019, de afgelopen Kamerverkiezingen en ook nog eens gemeenteraadsverkiezingen. Je partij is compleet irrelevant geworden onder jouw leiding. En dan kan er geen enkel positief woord vanaf van iemand die zich, nou ja, jij zegt het, politici zijn ook mensen die zich al 13 jaar, misschien straks wel 14 jaar lang, tomeloos inzet. Ja, dat zou ik dus als adviseur nooit hebben gehad. Nee, het is ook wel duidelijk dat je geen adviseur bent van de SP. Nee, trouwens, ze kunnen me inhuren, hoor, maar dan zou ik iets anders adviseren. Oké, we gaan naar de VVD heeft een nieuwe lijsttrekker nodig. Het partijbestuur van de VVD laat weten deze week de lijsttrekker bekend te willen maken. Dus een lijsttrekkersverkiezing lijkt het niet te worden. Tenzij iemand natuurlijk diegene uitdaagt, hè? Ja, dat kan. Dus het hoofdbestuur komt met een voordracht en daar kan je vast tegen kandidaten mee in. En dat durft geen VVD'er zich in zijn hoofd te halen bij Mark Rutte. Die heeft daar te veel status en respect voor in de partij. Maar als er een nieuw iemand komt, dan hoeft het niet te gebeuren, maar kan het wel gebeuren. Wie gaat het doen, denk jij, Julia? Nou, ik had al heel erg lang het gevoel dat toen Edith Schippers zo ontzettend tegenviel, dat daarna de kroonsprinses Dylan Jasilgus is. Niet alleen omdat Mark Rutte dat steeds ook zei. De minister van Justitie. Die zei niet, zij is de kroonprinses, toch? Nee, dat zei hij niet. Maar nee. We hebben hele goede mensen bij ons. Er zijn dat allemaal mensen die het kunnen. En dan noemde hij altijd haar. Maar ik zag wat ik in de afgelopen week heb gebeuren. En ik wil nog even in herinnering roepen dat ik dus een maand geleden al zei, hier gaan ze op klappen. He, en dit is georchestreerd, dit willen ze, want zo kunnen ze de regie houden. En wat ik de afgelopen week zag gebeuren, was één. Sophie Hermans, die allervriendelijkst de druk opvoerde. Dat doet ze niet zonder dat ze daar opdracht van Mark Rutte voor gekregen heeft. Op het congres onder andere, waar ze zei, ja, Mark schiet eens op. Ja, maar dat werd dus ook nu weer de hele tijd gezegd. Zij deed optredens waarin ze alle wapenfeit van dit kabinet ging opnoemen, alsof het al gevallen was. Ja. Dus wat ze allemaal bereikt hadden. En Dylan Jasilgus was ontzettend onmessaged de hele tijd om te zeggen waarom dit zo ontzettend belangrijk was. En daar, hij was ook de voorzitter van de ministeriële werkgroep over migratie, hè? Jawel, maar daar was Erik van den Burg was daar ook nogal relevant in. Hè? Die is verantwoordelijk voor dit dossier. En je zag dat die zat niet in de loop. Nee, die was gewoon aan het werk. Ja, die was gewoon echt heel hard aan het bezig. Dus jij zegt, Dylan Jasilgus is de kroonprinses? Zij zit in ieder geval in de inner circle. Ja. En zij was al helemaal on message. Ze werd ook in die prachtige uitzending van jou en Sven. En daar hadden ze, weet je, het was best wel logisch geweest om naar Erik van den Burg te gaan zetten. Maar die gaat al zitten huilen dat hij het zo erg vindt dat het geklapt is. Dat willen ze natuurlijk niet. Zij was in het kabinet de VVD-onderhandelaar, begreep ik op dit punt. En niet van den Burg. Maar goed. Nou, en wat Julia zegt, dat zij de hele tijd zo on message was. Dat gebeurt natuurlijk ook niet zomaar. Dat komt omdat er mensen om haar heen zitten die er ook voor zorgen dat ze on message is. En dan zie je binnen zo'n partij dat clubje mensen dus richting Dylan beweegt. En dat is ook een van de voortekenen misschien wel. Ja, Dylan, sorry. Dylan is Dylan Groenewegen, dat is de wielrenner. Ja. Zijn we dan mee in de wielrenner. Ja. Ik weet dat jij er fan van bent. Dat is ook wel een van de redenen om aan te nemen dat zij dat dan is. En inderdaad, ik kreeg vanmorgen die mail ook, dat het hoofdbestuur met een kandidaat komt. Ja, dan moet dat natuurlijk voorbereid zijn. Overigens wil ik even herhalen wat Julia zei. Prachtige Op1-uitzending, dat vind ik ook. Dankjewel. Ik zit regelmatig bij jou bij Op1 en ik zeg altijd minder gasten. Nou, nu zie je 3 mensen, dat werkt hartstikke fijn. Maar ik sluit dus niet uit, omdat Rutte nu weg is, dan komt er niet alleen in de hele Nederlandse politiek ontzettend veel lucht vrij, maar het is ook zo binnen de VVD. Dus ik sluit niet uit, ik noem even Vincent Karremans uit Rotterdam bijvoorbeeld. Die is wethouder daar, hè? Die is daar wethouder, die kan daardoor echt zeggen, ik kom buiten die Haagse kaastolp. Die zou zich kandidaat kunnen stellen. Ja, dat is ook recent gebeurd met de voorzittersverkiezing, hè? Dat Erik Wetsel zei van, nou is Onno Hoes ook iemand waar wat meer mensen een hekel aan hebben, maar toch kon die het punt maken, ik kom niet uit die Haagse kaastolp, ik kom van buiten, vanuit de leden, zei die, dat is heel belangrijk. Zoiets kan Vincent of iemand anders ook zeggen. Dus het is geen gelopen race. En nogmaals, tot slot, wat ik ook in de radio-uitzending zei, zo'n lijsttrekkersverkiezing is voor een partij na 13 jaar dezelfde lijsttrekker gehad te hebben, ook helemaal niet zo'n slecht idee. En er is ook tijd voor, vind je. Ja, dan heb je een goede discussie over waar staan wij nou eigenlijk voor. En een vrouw met Turkse wortels, dat is interessant misschien. Nou, zeker als je migratie als het hoofdonderwerp van je campagne doet. Hè? Want zij kan niet van xenofobie of racisme beticht worden. Je kan alles van zeggen. Maar ze kan de hele tijd die kaart trekken dat ze zelf als vluchteling hier gekomen deze is. Deze zaterdag ook in die opeenheid. Ja, dat doet ze al vanaf dat ze Kamerlid werd. Had dat verhaal. En dat maakt dus dat je speelruimte daar heel erg groot wordt. En ik wil nog even. Kijk, ik ben natuurlijk een voorvechter van meer vrouwen in de politiek. Ja, ik ken Dylan al heel lang, want zij was een van de ambtenaren van Lodewijk in Amsterdam. Dus we go way back. Ik wil de VVD graag even dit gratis advies geven. Ga niet voor die Vincent Karremans. Want dat is weer zo'n kloon, zo'n gladde jongen die eruit ziet of hij het kan. En hij heeft nog heel little to show for it. Het is iemand een mooie praatjes. En volgens mij hebben we daar net even wat te veel van in de politiek gehad. Jullie zetten allebei je geld op. Dylan Jasilgus, zet jullie allebei je geld? Nou, in ieder geval dat zij de kandidaat is namens het hoofdbestuur. Ja, precies, en ook wat Julia net zegt, dat onschrijf ik ook wel. Ik denk dat het een goede troef zou zijn. Ja. Dan krijg ik van jullie allebei een prachtig fles rode wijn. Ja, ik gun hem je graag, maar ik wil toch gewoon nog even bezwaar maken. Nee, je moet er gewoon ruiterlijk toegeven. Wat is dit? Fles wijn, nou, ik ben heel competitief. We hebben gewet dat Wopke Hoekstra voor het einde van het jaar geen CDA-leider meer zou zijn. Dat was de weddenschap die wij voerden. Afgelopen podcast. Maar, ik ben heel benieuwd wat je nou gaat zeggen. Nee, ik ben heel benieuwd wat ze nu gaat zeggen. Kom op. Ja, echt iedereen gaat weg. Dus in die slipstream heb jij een beetje mazzel dat hij ook weg gaat. Maar ze ging als eerste weg vanmorgen. Ja, dat is wel waar. Volgens mij zelfs gisteravond. Nee, vanmorgen in de Telegraaf. Ja, in de Telegraaf. En dan is dat dus zondag of zaterdag geweest, dat interview. Ja. Oké, je krijgt een lekkere fles wijn. Top, dank jullie wel. Ja. Maar jij bent inderdaad misschien wat jij zegt competitief. Want ik heb ook met spelletjes, dan wordt duidelijk dat ik verlies. We kunnen ook stoppen hoor, ik heb gewoon verloren. Ik ben daar heel makkelijk in. Oh, jij bent ander, ik ga door tot het einde. Ja, dat heb ik niet. Nee. Maar, ook daar een lijsttrekkersverkiezing bij het CDA? Kijk, weet je, ik kan daar niet meer objectief. Je moet mij nooit meer over advies daarover vragen. Jij hebt een trauma aan de lijsttrekkersverkiezing van Arsje. Ik heb nog EMDR-therapie-sessies om over dat trauma heen te komen. Dat is dus bij meerdere partijen zo. Hè? Dus ik snap helemaal, als jij zegt van het is een heel slecht idee. Ja, ik hou me natuurlijk heel veel bezig met die Amerikaanse verkiezingen. Het is gewoon een goed middel om jezelf te bewijzen. Mark Rutte is, geloof ik, ook echt sterker uit die tweestrijd met Rita Verdonk gekomen. Daar heeft hij heel veel van geleerd. Zo is Barack Obama sterker uit die keiharde strijd met Hillary Clinton. Maar kan dat zo kort voor de verkiezingen nog? Wij hebben bij de PvdA ook hartstikke goede ervaring gehad met die lijst waar fractievoorzittersverkiezingen, waar Diederik Samson uitgekozen was. Okay. Wij trokken alle aandacht naar ons toe. Het is alleen heel risicovol en het is heel vervelend. Wat je eigenlijk wil, is al die fantastische kandidaten in de etalage zetten en zeggen, nou moet je kijken wat een geweldige kandidaten wij allemaal hebben. Maar wat ze doen, is elkaar kapot maken. Precies, en er wordt samen één team onder leiding van één van hen. Dat moet je verhaal zijn, lijkt me. Ja, en wat ook heel moeilijk is, kijk, wat er echt heel erg misging in die PvdA-lijsttrekkersverkiezingen, die lieten we door Ferry Mingelen, de eerste. Ja, en dan krijg je natuurlijk helemaal wat ook in die geweldige... Dan krijg je gewoon een goed journalistiek debat. Goed journalistiek. Er is altijd die obsessie van waar zit de pijn? Waar zit... Het is geen obsessie. Wij proberen gewoon scherp uit te vinden waar de verschillen zitten. En dat is belangrijk, want de mensen moeten kiezen. Nee, dat is heel goed. Maar zo zeggen de Republikeinen tegenwoordig in Amerika, die zeggen van, wij gaan geen enkel debat bij CNN doen. Want die zijn dus bang dat ze inderdaad dat de duimschroef even aangedraaid worden. En dat doen jullie goed, maar daar zit zo'n partij niet op te wachten. Maar soms kunnen er niet heel verschillen zijn, maar alleen in stijl. Als het goed is, dan heb je toch twee kandidaten van dezelfde partij die ongeveer hetzelfde verkiezingsprogramma het mee eens zijn. Ja, dat hoop je dan in ieder geval. Ja. Oké, nou goed. We weten niet of er een lijsttrekkersverkiezing komt. Zien jullie een nieuwe CDA-leider al? Iemand wie zegt, bij de VVD zeggen jullie Dylan Jezielkus. Wie zie je bij de Ik CDA? Heb eerlijk eerder gezegd dat ik Dirk Boswijk een goede kandidaat vind. Landbouwwoordvoerder, omdat juist natuurlijk het CDA nu in de problemen zit door de concurrentie van de boer-burgerbeweging. Dus iemand met een indrukwekkende achtergrond, ook in het leger gezeten, heeft een goed verhaal, vind ik, op de landbouw. Wat betreft dat hij zegt van al dat gepraat erover, hij zegt al dat gelul erover, laten we het gewoon gaan uitvoeren. Iemand die ook dagelijks letterlijk met zijn voeten in de modder staat, jong. Dat is denk ik een goede kandidaat. Verder zou ik Mona Keijzer een goede kandidaat vinden, maar ik zag dat ze volgens mij bij Op1 zei dat ze dat niet wilde. Maar ze was er een beetje van. Maar toen was Hoekstra er nog, dan is het lastiger. Nu kunnen we erover spreken. Zou u het eventueel willen? Toen zei ze, ik wil dat niet. Toen zei ze maar het was inderdaad een beetje vaag. Ik moet natuurlijk altijd voor vrouwen zijn, maar dan ben ik toch voor Dirk Boswijk. Oh, je mag ook voor een vrouw zijn. Ja, vorige keer zei je Eline Verder. Ja. De boerin. Ja, dat vind ik de echte troef. Boerin, zei je toen. En Karin van Gennep hebben ze ook nog. Maar ik ben niet voor Mona Keijzer. Want ik vind... Kijk, ze is wel een echte CDA'er, maar wel heel erg van het populistische soort. Oké. Dan liever een man. Nou, nee, kijk... Ik vond, liever een man dan een populistische vrouw. Ik wil gewoon dat we met... Na 13 jaar Rutte, dat we naar echte oplossingen voor problemen gaan. Okay. En dus... ik heb al genoegelijk gezegd... Dat is niet de spindokter in jou, maar dat is de inhoudelijke Julia Wouters. Ja, en die is er altijd. Die is altijd aanwezig. Ja. Zijn er nog partijen die in paniek zijn nu en denken... Oh shit, over 4 maanden verkiezingen. Hoe gaan we dat tevredensnaam doen? Nou, ik denk dat alle partijen dat iedereen in paniek. Ja, misschien heeft lachen. Alleen de VVD dat niet, omdat ze een paar dagen voorsprong hadden en op psychologisch voorbereid zijn op wat er nu is gebeurd. Nee. Maar het CDA heeft het, D66 heeft het. Pieter Omtzigt is geen partij, maar die heeft dat ook. De boer-burgerbeweging misschien nog het minst, omdat hun campagneleider met recht ook zegt van die campagne die hebben we net gedaan, die ligt er nog. Kunnen we gewoon door. Ja, maar je moet ook nog papier bijna produceren. Iedere partij heeft dit inderdaad. Het verkiezingsprogramma bedoel je? Ja. Ja, dat moet even geschreven worden in de komende week. En nee, er moet wel echt heel veel gebeuren. Ja. En ik moet heel erg lachen, want je ziet ze allemaal ook vandaag bij het debat. En dan is ze allemaal één voor één zijn. We zijn er klaar voor. Ja, niets is minder waar. Ik denk de enige partij die er echt helemaal klaar voor was, was de VVD. Ja. Want ik denk dat ze al heel lang bezig zijn met het scenario, wat moet er gebeuren als Mark niet doorgaat. Dat was ook een van de opdrachten van de nieuwe voorzitter. Ja, en dat ze ook echt aan het nadenken zijn. En daarom dacht ik ook... Ik zal je wat vertellen. Ik zat op de bank vrijdag en mijn man, die het nieuws altijd volgt een dag later, die zegt, het kabinet gaat vallen. Dus ik zeg, no shit, Sherlock. Ik denk, ja, hè, dat het kabinet gaat vallen. Er geen grijntje van twijfel. Maar toen had hij dus een NOS push alert gekregen. Ik was er zo van overtuigd. Ook omdat zelfs ze hebben gegokt En daar de leider mee verloren. Maar zelfs als ze in de oppositie komen, dan is hun kans op een goede doorstart op dit dossier nog steeds beter dan als op stikstof gevallen waren. Vandaag was het Kamerdebat. Raymond, jij zei de bijdrage van Caroline van der Plas veel op. Laten we verluisteren. Voorzitter, vandaag werden Nederlanders wakker, brachten ze hun kinderen naar de opvang, werkten ze vandaag hard in de eerlijke banen en doen ze na de hand even de boodschappen. Als ze die kunnen betalen, want de portemonnee is voor miljoenen Nederlanders krap. Ze halen hun kinderen op, gaan naar de voetbal, ploffen vanavond uitgeput op de bank. Maar ondertussen, voorzitter, vertrouwen zij erop dat wij als politici het goede doen. Dat wij staan voor hun belangen en ervoor zorgen dat Nederland veilig, welvarend en vooral verbonden blijft. En helaas is het kabinet Rutte 4 er niet in geslaagd, voorzitter. Het kabinet en de huidige Kamer hebben deze mensen in de steek gelaten. Wat wil je op, Raymond? Nou, alleen die laatste zin doet ons eraan herinneren dat dit debat ging over de val van het kabinet. Maar al die zinnen daarvoor, dat is één campagnespot natuurlijk. Of het lijkt bijna wel een debat over die verkiezingen van waarvan we nu denken dat het dus november 2023 zou zijn. Je ziet eigenlijk dat die verkiezingscampagne direct is begonnen. Dus ik zei net aan het begin van deze podcast al, Rutte haalde door te zeggen dat hij zich niet meer verkiesbaar zou stellen. Niet alleen de angel uit het debat, maar de sfeer draaide 180 graden. Nou, dat hebben we net besproken. Hè. De felicitaties vlogen hem om de oren. Hij was nog net niet overleden. En dan zie je dat al die politici, dit is dan een uit het oog springend voorbeeld van iemand die zometeen natuurlijk een belangrijke rol in die verkiezingen gaat spelen, maar ook andere lijsttrekkers deden het meteen in die campagne stand gaan. Dus zij wilde hier eigenlijk vertellen dat vanmorgen dat dit nieuws bekend werd, iemand ongetwijfeld even boodschappen aan het doen was of de kinderen naar de crèche aan het brengen was. En dan moest het natuurlijk meteen bij dat ze daar misschien geen geld voor hebben en noem het allemaal maar op. Je ziet dat ze meteen draaien naar campagnestand en dat die vanaf vandaag begonnen is. Ja. Julia, hoe groot kan de BBB worden? Hoe schat jij het in? Welke factor wordt dat? Ik ga helemaal nergens op wedden vanaf nu. Nee, ik hoef niet te wedden, maar we zijn benieuwd hoe groot. Ik zeg dat in aanloop naar, omdat alles ligt nu open. Ik dacht dus dat je een keer verloren had met wedden, maar ja, nou, dus kan een klein rolletje meespelen. Ja. Nee, maar serieus, alles ligt open. Er gaan zoveel partijen een nieuwe leider hebben. Mijn vraag is, maak eens een inschatting. Kan het een factor worden? Zij kan een factor worden en ze kan ook zo helemaal weg zijn. Ja, echt waar? Denk je dat, ja? Ja, ze kan gewoon helemaal weg niet. Ze kan 10 zetels halen. Ze kunnen ook de grootste worden. Ja. Het kan allemaal op dit moment. Ook omdat haar rol is de rol tegenover de consultants politici. Zij is gewoon. Maar je weet, dat werkt alweer een stuk minder tegenover Dylan. Die ook een echt mensenverhaal heeft. Ja. En helemaal niet met een gouden lepel in de mond geboren is. Nogal niet, nee. Ja, en we hadden het net over hoe erg partijen voorbereid zijn. Zij heeft denk ik één fout gemaakt. Ik ben benieuwd of jij het met me eens bent, Julia. Zij heeft altijd gezegd, vond ik heel sterk. Ook al kan ze er altijd terugkomen, maar ze heeft altijd gezegd, die rol in de Kamer, dat blijkt nu ook, die ligt mij heel erg goed. Ja, ik hoef geen premier te worden, en ik wil dus ook bijna geen minister, maar zeker ook geen premier worden. Daar kom ik met een andere kandidaat voor. En vrijdagavond, toen het kabinet net was gevallen, liet ze zich, vind ik, verrassen door die vraag. Of in ieder geval, als ze zich sprong ze eventjes uit haar rol. En toen zei ze, nou, als ik premier word, dan ga ik over nadenken. Dan word ik dat voor alle Nederlanders, of niet van alle Nederlanders. Zoiets maakt ze ervan. Mm-hmm. En vandaag zei ze weer van, ik weet niet of ik het word. In het kader van wel of niet voorbereid zijn. Dat moet je nu natuurlijk wel weten. Dat weten ze daar nog niet. Dan had ze in ieder geval bij haar vorige verhaal moeten blijven. Want dit is heel erg schipperig. En denken mensen, kan zij dat wel? Dat zie je ook vandaag uit die peiling van EenVandaag. Ja, maar ze heeft moet er minister-president worden? Zij scoort daar niet hoog in. Nee, maar zij heeft dit weekend ook al gezegd. Die hebben we allemaal nog gemist. Wat kwam eruit? Even heel kort, sorry. Nou, dat Klaas Dijkhoff hoge ogen gooide en Pieter Omtzigt. En dat daarna als kandidaat nummer 3 opnieuw een VVD'er volgde. Dus Omtzigt en Dijkhoff. En het was Dylan. Ik noem maar dan Dylan. Dylan. Ze heet Dylan. Doe ik al jaren, dus ga ik nu niet meer veranderen. Dat vind ik helemaal niet erg. Ik heb nooit wat van gehoord. Dat blijf ik gewoon doen. En anders dan mag ze bij deze een brief sturen naar de EO. Op hoge poot. Ja. Die gaan wij dan netjes beantwoorden. Ja, nu weet ik niet meer wat ik aan het zeggen was. Dan gaan we door naar Geert Wilders. Dit was wel heel belangrijk. Oh nee. Het ging erover dat zij dus schipperde over die premiervraag. Ja. En ik vroeg of jij dat ook als een fout ziet. Ja, nee. Okay. Want ik vond het wel echt weer heel menselijk dat ze dit weekend zei. Ik denk eigenlijk dat ik daar volstrekt ongeschikt voor ben. Ja. Dus ze had duidelijk nagedacht. En ik vergeef het haar ook dat ze. Ja, hoezo? Weet je, opeens waren ze de grootste. Nogal wie is dat ze er nog nooit over nagedacht had. En dan gaan mensen je adviseren. Je moet altijd zeggen, you're in it to win it. En tuurlijk wil je de premier worden. Dan gaat ze dat zeggen. En dan daarna komt ze daar weer op terug. En dan denkt ze, ja, nee, dat ben ik niet. Dat is niet mijn rol. En daar moet ik juist aan denken, omdat ik vind, want jij vraagt hoe groot kan ze worden, hoe snel je als leeds kan worden. Dus je vindt het nu al sleet, ja? Ja, want ik vind dat die aanloop zo, hè, dat doet zij dus altijd. Maar ja, ze leest hem van papier. En dan op een gegeven moment denk je niet meer, zij is zo gewoon en zij is zo echt. Nee, het is een trucje. Oké. Dus dat kan zomaar opeens gebeuren. En dan dus ik zou vooral lekker blijven zeggen, als ik haar was, wat ze echt denkt. Ja. En ook als dat af en toe, want dat, ik waardeer haar enorm dat ze af en toe kan... ook als het inconsequent is. Ik wil even door naar Geert Wilders, want daar wilde jij een fragment van horen, Raymond. Dus jij mag nu niet ergens anders over beginnen. Geert Wilders. Als je het uitsluiten van onze partij niet stopt snel, dan zullen er nog volksstammen van gelukszoekers Nederland blijven overspoelen. En mijn partijvoorzitter, de PVV, wil graag samenwerken. We willen samenwerken met andere partijen. We willen verantwoordelijkheid nemen. We willen dit onder andere stoppen. En wij sluiten daarbij zelf bij voorbaat geen enkele partij uit. Ja. Ja, ik vond dit een hele mooie spin van hem. En ook op het juiste moment ingebracht. Want hij zei dit vandaag in het debat, maar hij zei het ook. En toen vond ik het nog indrukwekkender. Vrijdagavond, toen het kabinet gevallen was. En net als Van der Plas, hij ook om een reactie live op televisie werd gevraagd. En ja, het kabinet is natuurlijk gevallen op migratie. Omdat de VVD daar een groot punt van heeft gemaakt. En Geert Wilders wordt al jaren uitgesloten. Omdat hij en volgens de VVD niet betrouwbaar is. Want hij is in 2012 weggelopen. Omdat hij niet wilde bezuinigen. Ja, hij is al heel lang op verantwoordelijkheidsvakantie, zeggen ze bij de VVD, en omdat hij natuurlijk die minder uitspraak heeft gedaan. En hij zegt nu van, ja, als jij nu het kabinet wil laten klappen op dit punt, en je vindt dat zo belangrijk, dan moet je, heeft hij denk ik ook een punt, maar dat terzijde, dan moet je ook met mij durven samenwerken, want anders krijg je dit punt er nooit door en ben je weer uitgeleverd aan die linkse partijen. En dus moet je, zei die, over je schaduw heen stappen en mij ook accepteren. Dan stap ik ook over mijn schaduw heen, maar toen wist hij niet dat Mark Rutte wegging. Nee. En ga ik weer met maar jullie regeren. Maar dat kan je nu niet meer zeggen. Althans, de VVD kan nu gewoon blijven zeggen, ja, die man nee, is nee, maar dit verhaal van hem wordt natuurlijk wel een van zijn speerpunten bij de verkiezingen. Hè? Van hoe kun je mij nog uitsluiten als dit de reden is om het kabinet te laten klappen? Ja. En ik denk dat dat heel slim voor hem is, omdat hij, en daarom vond ik hem zo goed gevonden, misschien wil hij niet eens mee regeren, maar daar gaat het niet dat om. Denk waarom ik vond altijd. Ik het, nee, maar waarom vond ik het zo'n goede spin? Hij wil voorkomen, ik was net kritisch op Lilian Marijnissen, hij wil voorkomen dat hij net als de SP wordt, namelijk een partij waarvan mensen op voorhand al van zeggen, klinkt allemaal leuk, zijn totaal irrelevant. Dat is mijn grote kritiek op haar, dat ze die partij relevant heeft gemaakt. En hij denk ik, dat mag mij niet gebeuren. Maar vind je dat niet dat het al heel lang zo is? Ik bedoel, na de vorige verkiezingen zei hij de dag na de verkiezingen, we zijn de komende jaren weer de grootste oppositiepartij. Dat is ook zo, maar ik denk dus dat als hij de verkiezingen ingaat en een redelijk grote groep kiezers denkt van het is niet uitgesloten dat hij weer aan de verkiezingen meedoet, dat hij dan groter kan worden dan als mensen dat tegenovergestelde denken. Nou, wat hij ook daarmee doet, is grappig genoeg de mensen die het heel erg oneens zijn met het migratiebeleid, waar de VVD zich nu hard voor maakt, die geeft hij ook een cadeautje. Omdat ik hoorde Jan Paternotte al zeggen in het debat dat hij het eens was met Wilders. Van als jullie dat nou zo ontzettend graag wilden bij de VVD, had het dan in Rutte 1 even geregeld. Maar toen wilden jullie niet. Ja. Om te laten zien hoe ontzettend opportunistisch dit is. Want als je het nou echt vindt, dan zoek je naar manieren. Maar ja, nu komt het ze wel goed uit. Ja. Ja. Even naar de linkse samenwerking. Ja. Jesse Klaver en Atje Kuiken zaten gisteren samen bij Nieuwsuur. En die vertelde daarvan, wij gaan samen een lijst maken. Hoe kijk je daarnaar? Nou, er was mij beloofd dat ik om 12:00 zou kunnen stemmen of ik voor of tegen een samengestelde lijst. Als lid van de Partij van de Arbeid bedoel je? Ja. Zou het vandaag al van start gaan? Ja, dat is al. Ik heb al gestemd. Oh, oké, dat weet ik al niet. Je mag de hele week stemmen, maar er was wat vertraging. Want ik neem aan dat ze even wat te regelen hadden toen Mark Rutte opeens terug had. Dus ik ben er ontzettend voor. Al heel lang. Dus ik vind het heel spannend. Ja, en weet je ook al wie de lijst moet gaan trekken? Daar denk ik elke 10 minuten anders over. Was het 10 minuten geleden? Het hele veld weer open ligt, denk ik dat het heel goed zou zijn als mijn eigen wethouder en vriendin Marjolein Moorman het zou doen. Toen Mark Rutte nog zat, dacht ik, misschien is het wel beter als... ik noem me altijd Timmer Frans. Dus ik moet Frans altijd Timmermans even heet hij. Frans Timmermans. Maar de ook, het is wat met de namen. Maar, ja, nee, mag die ik namen, een vraag dat over stellen? Nou, ik wil nog even afmaken. Ja, maar tegelijkertijd, Marjolein is dus een hele lieve vriendin van me. Het is niet vaak dat je nog later in je leven echt weer gewoon een nieuwe hartsvriendin krijgt. Dus ik gun haar heel erg om het lekker niet in Amsterdam te blijven. Ja. En dus, nou ja, dat verscheurt... Als mens gun je het haar niet, maar als spindokter zeg je, nou, misschien is het wel een goeie. Nee, ook niet als spindokter. Als inwoner van dit land en linksmens, denk ik... Maar jouw hart moet toch sneller gaan kloppen van een driestrijd tussen Moorman, Jessilgus En misschien wel Van der Plas of een andere vrouw voorgedragen door de BBB. Per definitie, ja. Ja. De vraag die ik wilde stellen is, heet dat dan, dat weet ik oprecht niet, heet dat dan, als het één lijst wordt, lijst PvdA GroenLinks, of gaat het dan Rood-Groen of een andere nieuwe naam krijgen? Nou, ze noemden zich steeds groen sociaal of zo, sociaal groen. Dus dat is rood. Nou, ik vind rood-groen wel mooi gevonden, namelijk. Ja, dus ik weet niet hoe het gaat heten. Oké. Ik vind het ook niet heel relevant. Dus, ik vind dokter technisch, is het belangrijk of niet? Nee. Ja, ik vind dat wel. Want ik vind als je met een lijst de verkiezingen ingaat, gezamenlijk, en dat heet dan bijvoorbeeld lijst PvdA GroenLinks, of we zagen bij de vorige verkiezingen dat je op beide kon stemmen, maar die gaan er wel samenwerken. Ja, dan weet ik als kiezer niet echt waar dat nou in uitmondt. Zie je trouwens groen, ook nu in sociaal, die provincies. En ik vind als sociaal, je... Groen, ja, maar het gaat om het gevoel en de spin daarvan, vind ik. Als dat, kijk, rood-groen vind ik toevallig mooi. Het mag ook wat anders zijn. Maar als je met een nieuwe naam komt, met nieuwe vormgeving, dan heb je als kiezer denk ik echt het gevoel van, kijk, hier ontstaat iets nieuws. En dan moet je niet, vind ik, onderschatten. En daarom stel ik de vraag. Okay. Oh nee, ik vind wel dat er een leuke werktitel moet zijn voor de samenwerking. Ja, toch? Ja. Want anders blijft het we hebben een gezamenlijke lijst en dat is het dan. En wat moet ik daarvan verwachten? Moet dan naam, sla je denk ik de plank mis. Nee, maar ik zou, weet je, je hebt ook mensen die een nieuw bedrijf beginnen en dan eindeloos lang over het logo en het briefpapier. Is ook zo. Businessplan belangrijk. Ja, geen twijfel of ze samen moeten gaan. Omdat we natuurlijk. Ik niet. Jij niet. Nee. Oké. Goed. Even nog. Het veld ligt open. Iedereen kan winnen. Wat is de spindokter technisch belangrijk de komende 4-5 weken? Oh, nou, dan. Ik denk, dit is zo goed advies. Misschien moet ik maar niet geven. Nou, doe eens, wat is dit? Nou, kijk. Julia Wouters, dit mag je nooit meer zeggen. Wij betalen jou voor deze podcast. Ja. Ja, maar dan ga je niet je beste adviezen achterhouden. Het is wel eerlijk. Ik wil niet dat de andere partijen daar een voordeel weer doen. Oh, jij gaf de VVD net ook adviezen. Ik schrijf mee. Ja, goed zo. Het is ook na te luisteren, hoor. Oh, het is ook na te luisteren. Ja. Oh, ja. Nee, ja, maar om naar mezelf terug te gaan luisteren. Wat wij altijd hebben, is van die debatten met stellingen. En die worden dan altijd bepaald door de bovenliggende partij. En dat betekent dat je helemaal vernauwd wordt naar een paar dingen waar je als sommige partijen kunnen passen daar niet in. Dus je komt dan de hele tijd, ben je voor of tegen migranten. En dan kom je in zo'n rare zwart-wit, terwijl het veel genuanceerder is. Dus mijn belangrijkste spindokteradvies aan alle lijsttrekkers, die allemaal redelijk onervaren zou zijn, heb ik al eens eerder gegeven. Fuck de stelling. Echt, zorg dat je alle tijd die je krijgt gebruikt om je eigen plannen voor Nederland te geven. En er was een ander advies. Dat is pas veel later in de campagne. Dat komt later. Er komen nog heel veel podcasts daarvoor. Maar nu, de komende weken, de velden zijn wit. Wat moet je doen om te kleuren? Oh ja, maar je krijgt nu heel veel kleur vanzelf, omdat alle journalisten zijn zo ontzettend gespannen wie het zal worden, dat er komt voor. Dus hoeven even niet zoveel te doen? Nee, komende maanden gaat het vanzelf? Nee, je moet zorgen. Nou, je hebt bij verschillende partijen mensen die zich nu gaan presenteren. Ja, en, dan moet het in één keer goed. En het belangrijkste advies is, wij geven natuurlijk geen inhoudelijke adviezen, dat hoeft ook helemaal niet, maar jij moet dan agendazettend zijn, want het debat moet om jou gaan. Want het kan zomaar zijn, dat is ook het leuke, vind ik, want dat vind ik ook zelf als politieke junkie leuk, dat er zometeen iemand die verkiezingen gaat winnen die hier helemaal niet ter sprake is gekomen. Omdat het juist allemaal zo dicht bij elkaar ligt. En wat natuurlijk meerdere partijen gaan proberen, is om een tweestrijd te creëren. En wordt het bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een tweestrijd VVD-BBB, is het hele linkse project mislukt, dan ga je eraan. Hetzelfde geldt als de BBB en Rood-Groen, die linkse samenwerking, een enorme tweestrijd krijgen, dan is de VVD, je wordt helemaal gemarginaliseerd. Ja. Dus in het begin meteen agenda zettend zijn, zorgen dat het om jou gaat. Ja. Mogelijk van tevoren afspraken maken voor die tweestrijd. Daar ligt een rol voor spindokters. Daar moet je nu al mee beginnen, zou ik zeggen. Hoe snel moet het... VVD komt deze week al met een nieuwe leider. Hoe snel moet het CDA dat doen? Moet dat echt nu, binnen 2 weken? Twee weken nu. Dat moet in ieder geval nog deze zomer, zou ik zeggen. Nou ja, ik zou zeggen na de zomer. Oké, dus wat de VVD nu doet is niet per se slim? Nou, daar kun je aan zien dat ze hadden dit al voorbereid. Okay, ze hebben gewoon scenario's gehad. Ja. Maar ik denk... Dat was bij de VVD ook bij heel veel als er wel een verkiezing komt. Bij heel veel andere partijen. Je moet ook echt eventjes thuis gaan bespreken en erover nadenken. Dat kan je de zomer nog wel voor nemen? Ja, denk ik wel. Het is wel goed dat je niet ergens zomaar instapt. Zou ik nog heel kort een tip mogen geven? Namelijk niet aan de partijen, maar aan de publieke omroep. Want Julia had het, en dat is ook een ergernis van mij, over die stellingen. Ja. Ik zou zo graag zien, en ik zou het ook tegen RTL en SBS willen zeggen, misschien doen ze het ook, maar voor de publieke omroep ligt er een taak om inderdaad bijvoorbeeld townhall-debatten te organiseren. Dat mensen, een paar mensen op een kruk of voor een kruk staan kunnen zitten als ze willen en echt antwoorden geven op vragen van kiezers. Maar het mag ook, daar hebben ze in recent in Amerika nog met wat republikeinen gedaan, gewoon een keukentafel zijn waar kandidaten aan zitten en met elkaar in gesprek gaan. Maar dat je de ruimte van neemt, meerdere partijen, bedoel je? Ja, dus ik wil zo graag een debat zien met iets minder mensen, maar waarbij je de ruimte krijgt om met elkaar echt in debat te gaan. Of als er een tweestrijd ontstaat, om gewoon echt anderhalf uur te nemen. In Amerika doen ze dat meerdere keren om te debatteren in plaats van. Maar dat is heel in Nederland snel een beetje raar, want we hebben veel meer dan twee partijen. Ja, dan moet je misschien meerdere debatten organiseren. Maar de NPO heeft de publieke omroep, de publieke taak. Daar kijk ik als eerst naar. Ik hoop ook dat of RTL of SBS het doet. Maar andere debatten waar meer rust in zit en wat minder frivoleus. Ja. Nog de tijd, alsjeblieft. Ja, maar ik wil toch nog zeggen. En niet van die gescripte mensen, dus echte mensen. Okay. Die echt vanuit hun eigen precies, ervaring want kunnen dan praten. Dan denk ik alweer, dat hebben die partijen dan weer geselecteerd. Ja. Nou ja, misschien of dat de journalisten hebben het gezond. We hebben de val van het kabinet niet echt uitbediscussieerd vandaag. Ik had er nog heel veel over Dat snap ik. Vrijdag kondigde Rutte zijn ontslag aan. En jullie vonden dit allebei opvallend. Laten we dat nog even luisteren. Ik wil je één ding bijzeggen. Ik zag vanavond dat dat dan in het bijzonder aan één partij zou hebben gelegen. Aan de ChristenUnie. Dat is niet waar. Er is geen partij die de stekker uit het kabinet heeft getrokken. Alle vier de partijen hebben samen vastgesteld, op basis van die discussies, dat het niet mogelijk is. Waarom ik moest jullie meteen denken aan Donald Trump, die stevast zegt, ik wil niet zeggen dat Joe Biden dement is, maar, en dan doorgaat, en dan zegt hij het dus toch. Oldest trick from the book. Oh, dit was een dolk verpakt in een mooie handschoen. Ja, je zegt dat je het niet zegt, maar eigenlijk zeg je het wel. Want ik vind moet het eerlijk zeggen dat om ik over je leeftijd te beginnen. Ja, ik was vrijdagavond best wel druk en ik heb niet alles gevolgd. Maar ik heb het wel goed genoeg gevolgd om te weten dat niemand de ChristenUnie vrijdagavond de schuld gaf. En hij begon daarmee. Ja. Oké, interessant. Ja. Goeie spin. Dit, en een soort gelijke was van Pieter Heerma. Die zei dat hij Mark Rutte bijna roekeloos zou willen noemen. Dat is er ook weer. Ja. Ja. Oké. Gaan we wedden op de nieuwe premier? Is dat leuk? Ja, maar dan gaan we echt heel veel verder. Er komen misschien nog wel andere wetenschappen. Maar zullen we dat doen als we ook echt alle kandidaten kennen? Dus ik ben voor, dan later. Ja, niet nu, nee. Ja. Nee. Zeg ik nu dank. Leuk dat jullie hier waren. Het wordt een fantastische zomer. Je hoorde de EO-podcast De Spin Doctors met Julia Wouters, oud-politiek assistent van Lodewijk Asscher en oud-VVD-campagnemedewerker Raymond Mens. Ze gaan nu echt op vakantie. Het is even reces. Maar na het reces en in aanloop van die verkiezingen gaat u ze zeker weer heel vaak horen. Met dus de podcast De Spin Doctors. Presentatie in handen van Thijs van der Brink. En daarmee komt er een einde aan deze Nacht van EO. De volgende uitzending van de Nacht van EO is niet komende dinsdag op woensdagnacht, maar aanstaande zondag op maandagnacht al. In de zomerperiode gaan alle omroepen namelijk één week voor hun rekening meenemen. En de EO trapt af. We beginnen dus aanstaande zondagnacht. Zondag op maandag om 14:00. We gaan het hebben een week lang over boeken. Nou, dat wordt leuk. Graag tot dan. Voor nu een mooie woensdag. NPO Radio 1.